No, sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ismételten felhívnám mindenkinek a figyelmét, aki nem csak hallgat, de néz is minket, ha itt van rajtunk a fantasztikus reflektor póló. Nem hagytuk ki a buliból. Egyek rajta, rólam majdnem lemaradt. Ez nem azt jelentette volna, hogy félmeztelen lettem volna, csak másik póló volt rajta. Ja, aztán nem fért el. Nem. Egyébként meg gyorsan bedobok egy ilyen közvéleménykutatást. Szeretném, hogy kitaláljátok-e, miért Reflektor Blackjack a mostani adásnak a címe. Hozzátenném, nem az én ötletem volt, én ellenkeztem. Egy... Nem mert büszke lenni saját magára, pedig én próbálom önteni bele a lelket. Basz. Látod? De Zaki tudja, látod? Mi? Zaki tudja. Igen, ők kitalálták. Na. Láttál engem az edzőteremben? Ha az SXL Fitnessben voltál, akkor láttál, igen. De edzeni láttad, vagy... Nem, bementem előadást tartani. Nem tudtad, hol a busz megáll, hogy kérte segítség. Videójátékos közösség ott gyűlik össze, mint... Jellemző egyébként. Na, szuper, kitaláltátok. Nagyon örülök neki, mert akkor nem kell ezt hallgatnom Zolitól többször. De nagyon akartam, hogy ne írja ki. Több ötletem is volt, hogy hova rakjam ki a Blackjack-et, de Balázs mindegyikről lebeszél. Én mondtam, hogy az ablap. Az többen nézik. Rajta múlik a kukában landol minden ötletem. Nem is mindegyik. Viszont a jó hír, melyik hírt nem írtuk fel? Kifelé menet pont mondtam, hogy... Hogy melyiket nem írtuk fel? Hogy volt egy ötlet, ami nem került végül is felírás, vagy hír, ami nem került felírásra. Igen. Csak... CDPR-es? Nem CDPR-es, hanem... Majd eszedbe jut. Hát pont ez azt hiszem, nem fog eszembe jutni. Na, de mindegy. Ennyivel kevesebb lesz a reflektor. Igen, csak ne. 3 óra 10 Egyébként meglepő, hogy mennyire stabilan tudjuk ostromolni ezt a 3 órás időtartamat. Úgyhogy... 6 óra van. Időtartamat. Próbálok ne csak precízen fogalmazni, hanem artikuláltan. Igen? Minél inkább. Aha. Jó. No, nem fogjuk tudni szó nélkül hagyni elmúlt 2 hétnek a törzs eseményeit, hogy úgy fogalmazzak, mert az Activision Blizzard az továbbra is töretlen lelkesedéssel bombáz minket a nagyon szeretsz róluk beszélni. Erre tudom megkerülni. Erről beszéltünk pont, nem? Hogy ugye mindig mondják, hogy mennyire negatívak vagyunk, de hogy így olvasod a híreket, csupa ilyen jön veled szembe mostanában. Igen, pont ezt mondtam, hogy a Game Industry-t görgettem napokban, és ott volt az, hogy csökkent hogy jó negyed évet zárt a Square Enix, de csökkentek a játékeladások, kifejezetten nem zárt jó időszakot a Ubisoft, és alatta megkezdődött az Activision Blizzard blokk. És tudod, akkor próbálsz ember pozitív lenni, de nagyon nehéz, amikor ha a játékipari híreket akarod nézni, akkor valahogy azt mondod, hogy na, akkor foglalkozunk egy másik kiadó, és akkor foglalkozunk azzal, mit mondott most az elektronikát. De erről fogunk beszélni. De erről lesz szó, igen, hogy ők egyébként meg vannak győződve róla. De most kell a pozitív üzenetet közvetíteni, mert ugye mindenki más eléggé a békasegge alatt van, úgyhogy az EA most tud villogni, hogy ők egyébként mennyire jó lelkűek. Azért hozzátenném, tudod, hogy még nem fogunk ráfordulni a mostani hírekre, de most így név nélkül. Azért kurva érdekes, hogy most úgy kezdenek előmerészkedni az Electronic Arts-ot? Nem, a kedves hírportálok azzal, hogy baj van a Blizzardnál. A héten már láttam ilyen cikket, képzeld el? Igen. Hogy baj van a Blizzardnál. Milyen jó, egész aktuális, nem? Igen, igen. Tehát amikor más cikkek elkészülnek aznap, amikor mondjuk amikor kijön a játék, vagy akármi, de ez a hír, ez azért úgy tud várni még 2 hetet, mert nem szabad azért a rossz hírekkel annyira foglalkozni. Tudjuk ezt pontosan, mert szegény játékfejlesztő, meg szegény kiadók, hát nem kéne arról foglalkozni, hogy felállt az egész Blizzard. Tudod, mi a durva? Erről most eszembe jutott, hogy ennél a hírnél, majd amiről beszélünk itt a vége felé, hogy ez konkrétan nem csak tech portálok hozták emle. Ez fenn volt Origón, meg még jó pár helyen. És tök nagy meggyőződéssel írták le, aztán tökre pofára estek. Ugye így utólag kiderült, de majd eljutunk oda is, és akkor elmagyarázom, hogy ez miért volt így. Jó, mindenki, aki újonnan érkezett, ez úgy fog kinézni. Még friss ez a műsor, úgyhogy szerintem ezt érdemes azért elmondani. Hát, ha vannak, akik esetleg most találkoznak a reflektorral először, egyébként van köztetek ilyen? Ha van ilyen, akkor nyugodtan bátran tegye fel a kezét, hogy valahogy jelezze. Nekünk is jó visszacsatolás, hogy vannak-e új nézők itt, vagy hallgatók közöttetek, vagy sem. Főként így ugye, hogy előző műsor volt az első és egyben valószínűleg utolsó, ami felkerült az Anya csatornára, úgyhogy ha esetleg ott találkoztatok vele. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, hogyha van ilyen köztetek, akkor annyi lesz most, hogy a játékipari híreken megyünk végig, ez ilyen kis blokkokra van bontva. Általában Sonyval kezdünk, aztán jön a Micro, ha van valami, akkor Nintendo, EA, Valve, tehát ahogyan a hét hírei adták, ez valahogy így összerakva. És akkor szerintem fussunk is neki, mert hogy a Sonynak most egész kevés eseménye volt ahhoz képest, hogy mennyi szokott lenni. Na, igen. Nem csak hír van kevés, a Sonynál hozzáteszem, de akkor menjünk is neki, és gyakorlatilag itt most felelőítünk egy múlt heti hírt, ugye, amit bedobtatok adás közbe. Ez pedig ugye nem más, mint hogy a Forbidden West, a Horizon Forbidden West nagyon úgy néz ki, hogy el lett halasztva 2022-re. Amennyire én tudom, a mai napig ezt a Sony részéről nem erősítette meg hivatalosan senki, de nagyjából minden egy irányba mutat, hogy ez idén már nem fog megjelenni. Elvileg egy investor meetingen tárgyaltak erről a lehetőségről, és úgy néz ki, hogy zöld utat adtak a halasztásnak. És hát ugye ezzel kapcsolatban kint beszélgettünk arról egy kicsit, hogy szerintem azért a Sonynak össze kéne magát szednie egy picit. Tehát, hogy megint azt érzem, amit a PS3-as időszakban, hogy így kicsit elengedték a gyepőt. Mert hogy konkrétan eddig idén, ha nagyon szigorúan veszük, akkor két megjelenésük volt, ugye a Returnal, illetve a Ratchet. Ezek ráadásul egymáshoz viszonylag közel. És ugye lesz még egy Kenánk, ami kisebb cím, azt ugye most halasztották el múlt héten, az azt hiszem, hogy szeptemberre lett halasztva, szeptember végére, és meg ezen kívül egy Deathloop, ami meg nem látnám, hogy olyan nagyon mozgatja az embereket. És ezen kívül semmi. Ebből persze félig meddig következik, hogyha nem lesz további halasztás, akkor a 22-es egy nagyon erős év lesz, mert lesz Horizonunk, lesz God of Warunk, lesz Gran Turismunk, meg még egy csomó egyéb címünk. Reméljük. De eddig ez elég hervasztó, ráadásul állítólag pont a Kena halasztása miatt a augusztusra tervezett State of Play az így csúszik szeptemberre, és nagyobb bemutatót meg nem terveznek. Ami, hát nem tudom, ha ennyire nincs mit megmutatniuk, akkor oké, az más szempontból kínos akkor, de azért szerintem így főleg az E3 miatt kaptunk, ha más nem a Microsofttól olyan bemutatókat, amire azért úgy illene reagálni. Meg azért most már nagyon úgy néz ki, hogy jönni fog a Halo ugye a Holiday-be. Onnan is, hogy azért már szivárognak a dolgok, ugye lement a multiplayer beta, meg egy más. Milyen hosszú volt a PvP beta? Milyen hosszú? Körülbelül 3 óra. Ez egyébként nem egyedi, majd beszélünk más játék kapcsán is róla, de igen, én is hallottam ilyesmit. Tehát én egyébként úgy várnám, hogy csináljanak valamit, vagy legalább az ilyen szupertitkos projektjeikről ráncsák le a leplet, mert ez nagyjából azt vetíti előre, hogy olyan igazság szerint számottevő játékuk idén már nem lesz. Ami picit ellentmond majd a másik hírnek, amit ide felírtam, de ezt majd akkor, hogyha ezt a témát átbeszéltük, akkor igen, akkor arra is átérünk. Neked mi a véleményed így erről? Volt a, talán a Jongi-nél néztem valami elemzését, vagy valahonnan máshonnan visszhangzik a fejemben. Én azért tartom ezt egy kicsit problémásnak, amit a Sony csinál. Ez a bevezető szakasz, ami a konzolnak az első éve, az előző generáció tökéletesen megmutatta, hogy ez majd, hogy nem determinálni tudja egy konzolnak a ciklusát, a generáción belül a ciklusát, hogy milyen évet fog leírni. A Micro erről pontosan tudna beszámolni, mint ahogyan a Sony meg egy generációval korábbról tudna beszámolni, hogy igen, tudok el. Na most, amikor azt szoktuk mondani, hogy, hogy nem jönnek az exkluzív játékok, akkor általában mellé szokták tenni sokan a másik serpenyőbe, hogy de nem is kell nézned meg, hogy szépen termel a PlayStation. Ez tény. És nekem az a problémám ezzel, hogy ugyanakkor látunk most már egyre inkább példákat arra, hogy mi van akkor, hogyha egy cég a profitot a játékosok érdekei elé helyezi. És erre volt példa mondjuk akár az Electronic Arts-nál, aki azt mondta, hogy miért akarnak a játékok, a játékosok miért akarnak single player játékokat, kiadunk multiplayer fókuszú, mikrotranszakciós, meg lootboxos szarokat, aztán majd megveszik az emberek, és csodálkoztak, hogy a cég megítélése a békasegge alá zuhant. Aztán elkezdték kiadni a Jedi Fallen Order-t, meg még ezt, aztán azt szépen kiderült, hogy ja, hát tényleg az emberek ezt megveszik. Majd aztán fogunk is majd beszélni arról, hogy, hogy itt meglepődtek a... Ja igen, majd fogunk beszélni a Mass Effect-ről. Az ugyanez, és én nagyon örülnék, hogyha a Sony-nál például az a befektetői megbeszélés, nem tudom, hogyan zajlódott le, nyilván nincs rálátásom, de én nagyon bízom benne, hogy, hogy nem az lesz, hogy hát igazából a PlayStation végül is tud pénzt termelni exkluzív játékok megjelenése nélkül is, tehát az a lényeg, hogy vegyék a PlayStation Plus, mint ahogyan az Xboxnál az a cél, hogy fizessék a Game Pass-t. És az meg, hogy játék mi lesz, azt majd valakik összehordják, mert a Valve szemlélete valami hasonló, és a Valve egy megingathatatlan bástya a PC-s piacon. Jó, tehát, mondjuk más miatt, de igen. Igen, tehát én nem hiszem, hogy a Horizon Forbidden West egyébként nincsen kész. Nehezen tudom elhinni az a játék, amit mutogattak fél éven belül kétszer gameplay-vel, hosszas gameplay-vel, ott már teljes mechanika működik. Az a játék látszólag rendben van. Nem tudom elhinni, hogy ez a játék az másért lett halasztva, mint mondjuk taktikai okokból. Igen, én is erre tudok gondolni, mert egyébként szerintem, amikor úgy határoztak, hogy erre felépítenek egy State of Play-t, akkor szóba se kerülhetett még az, hogy ezt elhalasztják idénről. Tehát nem lenne értelme. Tehát nézd meg a Ratchet State of Play-t, onnan számítva mennyi egy másfél hónapon belül megjelent a játék. És azt nem nagyon tologatták. Itt megint az lehet, amiről már régebben is beszélgettünk, hogy egyrészt az, amit te mondasz, tehát, hogy így sem tudnak elég PlayStation 5-öt gyártani, az hogy. Mondjuk az más kérdés, hogy ugye azon eddig nem realizáltak profitot, ugye ez a generáció elején így szokott lenni, majd most már ez is változik. Tehát az fogy, tehát, hogy annyira nem kell siettetni, a másik meg az, amifelé ugye több dolgos mutatott, hogy cross-gen megjelenések lesznek, mert egyszerűen nem érte el azt a penetrációt még az új generációs konzol, aminél már lehet nagy bevételt realizálni szoftverekkel, ha csak oda jelentetünk meg valamit. Ugye erről beszéltünk is múlt héten a Returnal meg a Ratchet számai alapján, hogy akkor ez most jónak számít, vagy nem számít olyan jónak. Úgyhogy szerintem úgy voltak vele, megnézték a számokat, azt látták, hogy figyelj, a konzol megy, egyébként szoftvert vesznek rá, most, ha nem is exkluzívat, de vesznek, az eladások nőnek, akkor vannak ezek a játékaink, célozzuk meg vele a következő évet, amikor már lesz akkora felhasználói bázis, aminél ez már megéri. Én ezt egy kicsit, mint ahogy a Microsoftnak is felszoktuk hánytorgatni, hogyha valami bűzlik Dániában, én a Sonynak is felvetném, hogy én nem hiszek ebben, hogy a multiplatform, vagy a cross-gen kiadások mögött piaci szükséglet áll, hanem egész mezei egyszerűen pénzészség. Őszintén szólva, ugye a PS5-ről most már régebb óta lehúzták, hogy, vagy lehozták, hogy a leggyorsabban fogyó PlayStation konzol. Tehát jelenleg annyi ment el belőle, ami korábban nem fogyott PlayStation-ökből. Itt meg fogunk beszélni arról, mik a idei évre a prognosztizálások. Hát jövőre kurva élet, hogy el fogják érni azt a létszámot, amin exkluzív játékot már bőven-bőven megérné kiadni rá, és jelenleg úgy tudjuk, hogy még jövőre is cross-gen megjelenést kapnak a PlayStation címek. Ez persze még változhat, bár szerintem, hogyha ráállítják a stúdiókat, hogy PS4-es változatokat is készítsenek, azt nem fogják sútba dobni, pláne nem ilyen mentalitás mellett. Én azt érzem ebben az egészben, hogy valaki elsütötte valahol, hogy azért kell ez, mert hát pandémia, nehezen mennek a konzolok, stb. Aztán kiderül, hogy nem, kurva jól mennek egyébként a konzolok, jobban mennek, mint bármikor eddig ezek a konzolok, vagy legalábbis ez a konzol, nem konzolok, mert a Micro is nagyon jól megy. Igen. És innentől kezdve nem igazán értem a cross-gen megjelenés mögötti, hogy mondjam, a szükséget, tehát azt a kényszert, hogy ezen a pályán kell, hogy mozogjanak. Az, hogy megtehetik, az szent igaz. Én se hagyték pontokon 120 millió PlayStation 4-et. Tehát, persze. Ha 8 kódsort kell átírni ahhoz, hogy ott is menjen, akkor írják át, tegyenek hozzá még kettőt, akkor fusson faszán, de... Egyébként ez még állhat a háttérben, hogy most próbálják visszabutítani olyan szintre a játékokat, hogy menjenek az előző genen, mert hogyha azt nézed, hogy most van 10 millió fölött a PlayStation 5 eladás, és jövő ilyenkor meg mondjuk lesz 25-30 millió. Ugye a PS4 létszám az ugye 120-130 millióra teszik. Tehát akkor szerintem az eladások olyannyira nem különböznének, mert azzal, hogy lesz plusz 10-15 millió PlayStation 5 a piacon, az nem fogja úgy megturbózni. Az eladások nagy része szerintem akkor is bőven még a prefgen változatból lesz. Én úgy látom, mert nyilván abból van több. Úgyhogy az lehet mögötte, hogy prioritásba be volt téve a jelen generációs verzió, tehát a PS5-ös verzió, de mivel még a market share-nek a nagyobbik része az a prefgen, akkor meg kell csinálni igenis, hogy normálisan fusson, mert a Sony nem szeretne beleállni egy cyberpunkos helyzetbe, hogy megjelenik a Horizon Forbidden West, és tök jól fut PS5-ön, és 4K, ray tracing, minden, most csak mondtam valamit, és akkor mit tudom, PS4-en meg nem. Tehát, hogy ott meg köhög. Mondjuk, ha ezt meg tudnák oldani, akkor már jobban állnának, mint a CD Projekt a Cyberpunk-ha. Hát annyival egyszerűbb helyzetből indulnak, hogy ugye ennek a játéknak volt egy előzménye, ami futott azokon a konzolokon. Tehát az meg volt ráírva. És mivel az engine ugyanaz, ugye azt fejlesztették tovább, így adná magát, hogy ez menjen. Csak mondom, szerintem prioritásban nem az volt. Tehát, hogy prioritásban a Forbidden West tipikusan olyan játék, amivel meg kell mutatni az új konzolnak a tulajdonságait. Ha viszont úgy nézzük, hogy mondjuk ki kell belőle hozni azt, hogy ugye benne van ez a Bika SSD, és gyorsan töltsön be, azt már nehezebb átvezetni a régebbi konzolokra, mert az ott teljesen más felépítés, ott egy lassú HDD van. Tehát nem csinálhatják meg azt, hogy most hirtelen, mit tudom én, benézel a fa mögé, és betölti egybe a iszonyatosan nagy textúrát. Ugye ezzel játszott már az eredeti Horizon is, hogy egy ilyen gula alakban renderelte ki a képet, és akkor mellette meg nem nagyon volt semmi. Tehát voltak erre megoldások. Én ott ezt látom. Ugye a God of War megint hasonló lehet, mert ott is Prevgen engine-re építik. Tehát amennyire én tudom, ott is az előző God of War-nak ugye az engine-je fog futni. Nyilván lesznek nagyobb terek, meg stb. De ott is prioritizálni kell a Prevgen változatot. És szerintem ez mindaddig úgy lesz, amíg nem lesz, mit tudom, 50-60 millió PS5 a piacon. De ez honnan jön? Tehát én nem emlékszem rá, mondjuk, hogy 50-60 millió PlayStation 4-nél kezdtek volna exkluzív játékokra fókuszáltan átállni. Lényegesen kevesebbnél következett ez be. Más kérdés, hogy abban a generációban teljesen máshogy állt effektív a Sony. Tehát ugye, nem úgy, mint most. Igen, meg a berendezkedés is más volt. Tehát ha emlékezz vissza mondjuk az Uncharted 4-re. Azért az Uncharted 4, mikor kijött, akkor már pár éve a piacon volt a PS4. És amennyire én tudom, az a játék a mai napig nem térült meg. Tehát, hogy ott meg ugye úgy elszaladtak a költségekkel, és az, tudjuk nagyon jól, hogy a Sony-nak voltak ilyen játékai, ami kvázi tech demóként működött, attól függetlenül, hogy marha jó játék volt, és egyébként az Uncharted-ből is több milliót eladtak. Csak egyszerűen olyan technológiákat használt a Naughty Dog, hogy a szikla úgy guruljon le, meg mit tudom én, meg a vízes és úgy fújjon, hogy brutális fejlesztési költség volt, és ugye nem is volt cél a megtérülés. Nyilván azt így nem lehetett kimondani, hogy nem cél a megtérülés, mert pénz az pénz, de azért ebből volt egy pár. Aztán azért úgy látszott, hogy mit tudom, a God of War-nál is ugye utólag beszéltünk róla, hogy az nagyon nagy lutri volt. Tehát, hogy ott nagyon nem bízott benne a Sony. Most már persze beállt mögé teljes válszélességgel, de ott meg pont nem nyomtak annyi pénzt oda. Tehát ott okosabban kellett megoldani, ezért ott látom is, hogy miért húzódhatott el a fejlesztése. A Horizon-nál megint csak ez van, mert ugye ott az a stúdió fejlesztette, aki előtte Killzone-okat csinált, és mondjuk a Shadowfall az bele is állt a földbe, pedig az volt az egyik ugye exkluzív cím, az nyitó cím. Shadowfall az bukott? Az bukott. De rossz játék is volt, tehát, hogy... Jó, még egyik azon sem szerettem, megmondom őszintén. Hát azok is inkább tegmóként, de ott is nagyon érdekesek voltak a második résznek a fejlesztési körülményei, az első résznek a félrepromózása, ugye az akkor Halo Killerként ment a másodiknál, a trükközés a játéknak a grafikájával, hogy ugye egy prerenderelt animációt nyomtak le, aztán ugyan elég közel kerültek a gerillások ahhoz, hogy úgy nézzen ki, de azért mégse volt olyan. A harmadik már kicsit ilyen nagymatag lett, ugye a Shadowfall az kifejezetten nem lett jó. Úgyhogy neki például az nagyon kellett, csak ott is necces volt, hogy be fog-e jönni, vagy nem fog. Bejött, nyilván most van megint egy teljesen új, nagyon erős franchise-uk, most biztos, hogy kaptak sokkal több lóvét rá, Úgyhogy látom én, hogy miért tologatják, csak nyilván ezt így játékos fejjel nem olyan jó érzés hallgatni, hogy most ha szerencsés valaki és tudott szerezni gépet, ott porosodik nagyjából a polcon, mert amire vetted, azt nem, tehát jó, tök jó, hogy lehet rajta PS4 játékokat futtatni, én is nagyjából erre használom, de azért így, hogy tényleg megjelenés óta én is egy darab Ratchetet vettem meg rá, ami PS5 exkluzív volt, nem tudom. Meg kapja be a Sony egyébként is, tehát hogy tessék kitolni azokat a játékokat, ne tízelgessék itt évekig. Igen, meg ugye magában hordoz azért egy olyan dolgot, hogy nem tudom, hogy ezeknek a játékoknak a visszatartása mennyire hátráltatja a további játékfejlesztéseket. Tehát ez nem tudom, olyan... Nem tudjuk, mik a további játékok. Na igen, nekem ez a gondom, hogy nem vagyok abban biztos, hogy például itt van a Guerrilla, és hogy egészen addig, amíg a Guerrilla, tegyük fel, hogy mondjuk vegyük a legideálisabb helyzetet, tehát készen van a Horizon Forbidden West, csak a Sony ül rajta valamiért. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogy a Guerrilla hozzákezdhet-e egy új játék fejlesztéséhez úgy, hogy a Horizon Forbidden West még nem került aranylemezre. Szerintem az előkészítési szakasz az persze, uh-huh. az mehet, meg a Guerrillát feldúzzasztották, tehát ott több száz fejlesztő van most már. Nem tudom, hogy két AAA projektet párhuzamosan elbírnak-e, vagy hagyja nekik a Sony, hogy egyáltalán csinálják, de ugye az ilyen előkészítési szakasz, tehát a, mit tudom, ilyen történetírása, a világnak a kitalálása, stb. Ha lesz másik projektjük, és nem mondjuk a Horizon 3-ra fordulnak rá, ami biztos, hogy el fog készülni. Tehát azt már így nagyjából üresbe meg lehet mondani, hogy a Forbidden West is hatalmas siker lesz. Nem tudom, mondjuk szerintem nekik jót tenne egyébként, ha dolgoznának megint valami máson. És az ne Killzone legyen. Én nem utáltam a Killzone, de azt szerintem megfutottam maga idejét. Uh-huh. Tehát egy ilyen vérfrissítés, mint ami a Horizon volt. Akár maradhatnak a nyílt világnál is, ugye azzal, hogy az Uncharted eltűnt, amennyire mi tudjuk, bár ugye volt róla szó, hogy valakik fejlesztenek Uncharted-et, akik nem Naughty Dog, úgyhogy a Days Gone-t ugye lehúzták a WC-n. Szerintem bőven elfér. Meg a Sony portfóliójába ezek a játékok beleillenek. Uh-huh. Jó, szóval ami a hírnek a lényege, hogy Horizon Forbidden West. Ja, és ami még mondani akartam, hogy 2022-re el van halasztva, de ez még mindig nem hivatalos. Nem. De gyakorlatilag már mindenki lehozta. Igen. És a másik, amit nem értek, hogy ez pont a múltkori Reflektorban volt, ugye talán mondtad is, hogy a Reflektoradás alatt kaptuk meg a chatfalon a hírt. Igen. Innen is köszönöm szépen nektek. Hogy lehozta a Bloomberg, hogy ez idén már nem jelenik meg. És azóta eltelt egy hét. És a Sony nem mondott semmit. Nem. Hivatalosan nem. Tehát én nem egészen értem, hogy ha most már ezt lehozták, ez nem egy olyan dolog, amiben egyébként úgy állást kéne foglalni? Tehát nem kéne ezzel kapcsolatban mondani valamit? Hogy hello, tényleg így van, vagy hello, nem lesz így? Szerinted... Egy hétig gondolgatnak, hogy most ezt tényleg kiadjuk, vagy nem adjuk? Figyelj, vagy... itt, hogyha nem lett volna eltolva a játék, akkor hivatalosan cáfolták volna rögtön. Mm. Tehát ez nem mondok semmit, ezzel mondok valamit. És ugye azóta nagyon-nagyon sok portál átvette, tehát lehet, hogy úgy vannak vele, hogy nincs szükség. Nincs egyszerűen rá szükség. Én ezt nagyon gáznak érzem. Tehát, hogyha mit tudom én... Ugyanis, hogy mondjuk rólam mondanak valamit, érted, hogy mit tudom én... Fejbe rúgtam valakit a zöldségesnél, és nem érzem szükségesnek, hogy kommentáljam. Ez pontosan mit jelent? Azt elismerem, vagy szóra sem éltatom a dolgot? Hát jó, azért nem teljesen. Nem, értem, igen, hogy csendben maradsz, azt szerintem önmagában se nem megerősít, se nem cáfol semmit ebben az egészben. Én nem értem, hogy egy ilyen fontos címe, ami idén talán a legfontosabb címe a Sony-nak, így van. Hogyha azt mondják, hogy gyerekek, ez nem fog idén megjelenni, legalább annyit mondhatnának, hogy a hírt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk. Ezzel sem mondanak semmit. Ezzel sem mondanak semmit, de legalább úgy tűnik, mintha eljutott volna hozzájuk a híre annak, hogy a Bloomberg lehozott egy cikket, amiben azt állítják, hogy idén nem jön ki a Horizon. És nekem ezt tudod, miért fura? Mert talán, nem is tudom hány adással, jó pár adással beszéltünk arról, hogy ugye beszéltek a gerillás alkalmazottakkal, és ott azt mondták, hogy ugye a Sony az minden találjuk tolt, hogy tudjanak haladni a játékkal, tehát hogy a szinkronfülkéket kivitték a házhoz, meg nem tudom mit, tehát hogy ők Covid alatt is jól haladtak. Ami egyébként látszik a játékon, csak akkor ugye nagyon azt nyilatkozták, hogy akkor az tartani fogják a dátumot, ugye akkor picit el lett tolva, de most ugye ez nem picit lesz eltolva, nem gyakorlatilag. Bár ez is olyan, tudod, erről is a múltkor beszéltünk, hogy nem volt konkrét megjelenési dátumunk, azt mondták, hogy holiday. Na most ha azt mondják, hogy holiday és ez lehet december is, és most azt fogják mondani, hogy 2022. január, akkor végül is az csak egy hónapos csúszás, mint a Kena esetében, ugye ott is egy hónapot csúsztattak, csak mivel ugye ott ugrunk egy évet, ezért tűnik soknak. Tehát lehet, hogy egyébként papíron ez nem egy ilyen hatalmas csúsztatás, mert ilyenkor mindenki mire gondol, hát úgy, hát akkor jött volna ilyen október-november környékén, akkor negyed évet csúszik. De lehet egyébként csak egy hónapot. Lehet az is, hogy hatot, mert ugye, ha pénzügyi negyedévet nézünk, de azt sem mondták, hogy most ez ugye 2022-es pénzügyi negyedév, ha Q1, akkor még csúszhat még többet is. Hogyha nem, akkor meg lehet megint éveleje, de hát nem. És tegyük hozzá, itt még a Q-kkal játszunk, itt annyira volt szó 2022. Igen. Tehát ott még lehet jövő december is. Tehát mindegy, szóval ez szerintem nagyon jó lenne, hogy a Sony erre reagálna, és ezt már korábban hangoztattam a videójátékok fekete doboza videómban, hogy kurvára zavar, hogy az ipar abba hagyta a kommunikációját a sajtóval. Nem azt mondom, hogy teljesen, de például ilyen esetekben ez tökéletesen kijön, mert ha azt mondanák, érted, hogy a Kena kapott egy 2022-es csúsztatást, akkor azt mondom, nem örülök neki nyilván, de azért nem fogom a küszöböt rágni miattam, mert egy kedves aranyos játék lesz, ki fogom bírni, ha nem jön ki idén. De azért egy Horizon Forbidden Westnek azért szerintem van akkora projekt, hogy talán azért, hogyha eltolják jövőre, talán valaki megszólalhatna ez ügyben a Sony-nál. Nem tudom, itt valamit mindig nagyon benéznek, mert ugye ha a State of Play-es párhuzamot nézzük, ugye kiment a Horizon Forbidden West-es State of Play, el lett tolva. Kijött a Deathloop-os State of Play, majd a játék el lett tolva. Az nem izgat annyira. Nem akarom tudni, hogy mi lesz a következő State of Play-en. Elvileg a Kena, és elvileg az augusztusi State of Play ezért csúszik szeptemberre, mert ugye a Kenát is eltolták, de tényleg nem akarom tudni, mert hogyha a következő State of Play-en megjelenik a God of War, akkor abban nem kapunk még másfél évig sem. Kereszteljük át a State of Play Delay of Play-re. Nem amit hozott nekünk a Sony. Nem amit tolt el, több szempontból. Na, de akkor ezt kössük össze a másik Sony sírünkkel, mert most kettő volt. Ha már arról beszéltünk, hogy ugye itt a számokkal dobáloztunk, meg felhasználói bázissal, hogy bejelentette a Sony, hogy most már profittal fut a PlayStation 5-nek a lemezes verziója, mert ugye arról beszéltünk, hogy nem is tudom, egy jó pár hónapja, a digitális már szintén hasznot termelt. Egyébként ezt elég gyorsan elérték, és ehhez kapcsolódóan azt mondták, hogy meg tudtak rendelni akkora mennyiségű készletet, hogy a pénzügyi negyedév végére, tehát idestova az ugye március, 2022 március, 22 millió PS5-öt szeretnének eladni. Ez az idei pénzügyi negyedévre 14,8 millió. Tehát azt mondták, hogy ők azt úgy akarják. Ugye tudjuk, hogy most járnak olyan 10-11 millió körül. Tehát az azért egy elég bátor vállalás, hogy nagyjából ilyen 7-8 hónap alatt ezt még ők meg fogják duplázni. Nyilván az látszik, hogyha tudják tartani a gyártási kapacitást, tehát hogyha tudják gyártani a gépeket, akkor ez még előrendelésbe is bőven el fog menni. Tehát ezzel egyetértek. Azt mondták, hogy ezt ki akarják szolgálni, és akkor utána fog az jönni, amiről már egyszer beszéltünk, hogy ugye elkezdik a 6 nanométeren gyártani a PlayStation 5-ot. Ebből ti nem fogtok sok mindent észrevenni. Kisebb csíkszélesség, valószínűleg ott már jobban áll a gyártósor, meg még üres, vagy hát nem üres, de ezeket ugye előre leszokták foglalni, de azt gondolom, akkor le tudták előre foglalni. És akkor azon fogják gyártani, több lesz az elérhető konzol. De azért ez egy bátor vállalás, szerintem. Most meg így is. Hogy értsem, hogy 22 milliót akarnak eladni a pénzügyi év végéig? Igen. Tehát, hogy akkora bázist akarnak kiépíteni. Ez ugye március. Úgyhogy most tartunk 10 most fölött tartunk valamivel. 10 fölött. Tehát, hogy ők úgy becsülik, hogy azok alapján, amit a beszállítók visszaigazoltak, hát gondolom, hogy ezzel úgy számolnak, hogy az előrendelésekkel. Tehát, hogy addig ennyit tudnak kiküldeni. Lehet, hogy tudnának adni akár többet is, de ennyire prognosztizálták. Hát én nem tudom, én valahogy ezt nem... Lehet, hogy én vagyok szkeptikus, de ezt szerintem ez exkluzív nélkül nem fog menni, mert a Micronnak ott van mellette a Game Pass. Biztos. Szerintem. Nem úgy néz ki, hogy lassabban fognának a konzolok, mert nincs rá játék. De egészen mostanáig úgy tudtuk, hogy lesz. Még idején egy Horizon Forbidden vesztünk, meg még tököm tudja mi minden. Jó darabig úgy tudom, hogy Deathloop is jó lesz. Na jó, de... Én nem akarok ilyeneket prognozni. Ha azt nézed, hogy mennyi ideje van kint a konzol? 10 hónapja? 11 hónapja? Szerintem fél jövő márciusban zárják az út, ugye ezt mondtad, hogy akkor zárják az... Hát ugye tavaly novemberben jelent meg a konzol. Hát csak az évet, a pénzügyi márciusban, évet. Igen. Szerintem legalább az egyik exkluzívnak ki kell jönni a jövő március, itt kizártnak tartom a 22 milliós bázist. Erős, valóban erős exkluzív játék nélkül ki fognak tudni építeni. Egyszerűen nem tartom elképzelhetőnek. Hát mivel? Hát figyelj, aki mondjuk most jut hozzá a konzoljához, vagy mondjuk szeptember, tehát mondjuk ősszel. Azért ő már úgy tud válogatni. Tehát neki azt a 3-4 hónapot már szerintem kibírja, mert akkor lesz egy Demon's Souls-a, lesz egy Returnal-ja, lesz egy Ratchet-je, addigra ki lesz a Kena, jön a Deathloop, tehát lesz 5 exkluzív cím, sőt, ott van még ugye a Miles Morales. Nominálisan igen, de nem látom a közös halmazát azoknak az embereknek, akik Deathloopoznak, Returnaleznek, Ratcheteznek, Demon's Souls-oznak. Jó, a Demon's Souls-nak, meg a Returnal-nak még látom a közös halmazát, de azt nem, hogy ez az ember még mellette ratchetezne, és mondjuk elhivatottan Horizon-ezne. Tehát az az ember, aki még mind a négyet megveszi. Tehát ennyire, hogy mondjam, ellentétes ízlésnek megfelelő játékokkal. Nem emlékszem, mikor jelentkezett. Hát de egy vagy kettő lesz közötte, amivel viszont már tud játszani. Egy-kettővel igen, de nem tudom, hogy ezért mondjuk én rohannak. Egy játékkal szoktak konzolt venni. Aha. Értem egyébként, tehát nominálisan értem a dolgot, csak azért fura ez nekem, mert aki mondjuk kifejezetten a Demon's Souls miatt akar PlayStation 5-özni, annak már megvan. Tehát akkor ő már lecsapott a PlayStation 5-re. Én azért vettem PS5-öt, és a mai napig nem vettem meg a Demon's Souls-t. Hát, te egy nagyon furcsa ember vagy. Ez mondjuk igaz. Mert nem szereted, hogy ez a fara ezt se. Viszont na, a... ez. Viszont ugyanez igaz a Returnalre, tehát aki ezeket a roguelike játékokat imádja, és hogy még a sci-fi felé is hajlik egy picit, szerintem az már lecsapott a PlayStation 5-re. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy ki az a további 12 millió ember, akit el akar érni a Sony, akiket nem ezekkel a címekkel talált meg. Látják az előrendelési számokat, tehát bőven benne van, hogy egyébként ennél jóval több is le van már foglalva. És akkor nekik tök mindegy, hogy adnak-e ki játékot, vagy nem, mert azt el fogják vinni. És szerintem bőven benne van. Én is nehezen hiszem, de szerintem bőven benne van. Ha visszanézzük az első másfél évét a PS4-nek, szerintem még ennél is gyengébb játékfelhozatal volt. Próbálunk rá nem így emlékezni, mert nem ezek a címek jutnak az eszedbe, hanem az Uncharted, a God of War, amik jóval később jöttek, az elején nem igazán volt semmi, és fogyott. Sőt, ugye a PS-et konkrétan jobban fogy, mint bármelyik PlayStation előtte. Gyorsabban fogy. Úgyhogy én látom ezt, és hogyha azt veszed, hogy pénzügyi negyed év végére, márciusig, addigra viszont meg kint lesz bőven szerintem. De reméljük, hogy ki lesz a Horizon is. Én is azt néztem, hogy amikor megjelent a PlayStation 4, a legkövetkező év az nem volt valami kifejezetten erős, az utána a jövő év kezdett el olyanokkal jönni, mint a Bloodborne. Nem volt egy nagy játék, de fontos játék volt az Order 1886, tehát azt mondottam meg, hogy vizuálisan mit lehet kihozni a PlayStation 4-ből, tehát ebből a szempontból mindenképpen egy fontos cím volt. Tehát ebből azért, hogyha ezt a szemléletet követi a Sony, akkor nyilván a jövő év lesz az érdekes, csak teljesen más az állás, mert a Sony mellett akkor egy rettentően gyengén startoló Xbox volt. A most startoló most Xbox erősen. Az sokkal erősebb, tehát én nem vagyok biztos benne, hogy pont most kéne a Sony-nak hátradőlnie, vagy a PlayStation-nek hátradőlnie, kiváltképpen úgy, hogy azért úgy néz ki, hogy ő fogja eltartani a Sony-t még egy jó darabig. Mit tudod, mi lehet még érdekes? Hogy ha mondjuk kijönnek a jövő év elején, mikor kijönnek mondjuk a karácsonyi eladási adatok, akkor arányaiban mennyire boostolja meg mondjuk az Xbox eladásokat a Halo Infinite. Mert ha valami, akkor az exkluzív. Ha azt látjuk, hogy mondjuk az arány önmagában nem változik, akkor az aláírja azt, ami, ahogy a Sony döntött, hogy nem számít. Vagy jelenleg olyan helyzetben van, hogy nem számít. Ha mondjuk, nem is azt mondom, hogy kijönnek-e gára, vagy akár le is hagyja, és most csak szigorúan hagyatkozzunk arra az időszakra, akkor szerintem nagyon gyorsan meg fognak jelenni utána a PlayStation-os címek. Valamelyik biztos. Mondjuk ez igaz, hogy a karácsonyi szezon el fogja dönteni, hogy ez jó ötlet volt-e vagy sem. Igen, jön a Horizon-et is, ami nem tűnik egy rossz játéknak, de szerintem azért a Horizon-et nem akkora system seller, mint nem, a Halo. Sem, a Halo a system sellerre a Micro-nak, amiből nekik még talán a Gears van, ami ilyen. No, és hogyha ez már így felmerült, akkor mi van akkor, ha zárjuk a Sony-s blokkot? Jó. Zárjuk a Sony-s blokkot, és menjünk át a Micro-ra, mert ugye felmerült a Halo, és a Halo-val kapcsolatban van egy pár hír, ugye pici hírek az őt szivárogtak, ez az amaz, mindenféle ilyen marhasságot látnak, meg tudni vélnek. És... hát mert lement a béta, és ugye elkezdték minolni az adatokat, mint a rettenet, meg ugye azt is láttuk, hogy azért a Micro nem volt a helyzet magaslatán, technikai szinten, de nyilván egy bétának erről kell szólnia, hogy ellenőrizni tudják. Ugye itt, ami érdekes lehet, hogy ugye tudjuk azt, hogy a Halo Infinite-nek a multia az ingyenes lesz. Most már csak ennél fogva is iszonyat sok embert be fog vonzani. Tehát ahogy a Micronak a saját platformján mindig is úgy volt, szerintem a multi iszonyatosan fog pörögni, így, hogy mindenkinek elérhető lesz így még jobban. Úgyhogy nem baj, hogy most jöttek ki a problémák. Az más kérdés, hogy tudjuk azért a Halo-nak a fejlesztési menetét, és azért... ha csak nem tudnak rajta, akkor ennek a megjelenése sincs már olyan nagyon hú, de haj, de messze. A másik meg az, hogy de viszont, ami nekem számomra nagyobb probléma, engem a multi annyira nem érdekel, hogy viszont a single player-t nem igazán kommunikálják. Azt így konkrétan a bemutató óta nem. Nekem van egy félelmem. Ez nincs kész. Szerintem a single-t el fogják tolni. Szerintem ki fogják tolni a free-to-play multiplayer-t idén, hogy az menjen, és a single player-t azt meg kiadják majd valamikor később. A nyakamat rá egyébként, hogy ennek a bontásnak van egy ilyen megfontolása is. Tehát én abban biztos vagyok, hogy kompletten a Halo az nem fog megjelenni. Én ezt a múlt héten is mondtam, hogy a Micronak gyakorlatilag minden belsős címének az idei megjelenését most már tudjuk. Kivéve a Halo-t. És sajnos a Horizon Forbidden West példája az volt, aminek nincsen dátuma most már. Az valószínűleg idén már nem fog megjelenni. Na most... nekem nagyon fura volt a Halo multiplayernek ez a menete, tehát ez inkább arról szólt, hogy a 343 meg tud-e birkózni a multiplayerrel, mint sem az, hogy a játékosok hogy milyen visszajelzéseket adnak. Ez is egy ilyen fura dolog volt, de a másik érdekesség az volt, hogy majd a story részét azt írját bízom, hogy mi szivárgott ki belőle, meg ilyenek, de az, hogy felfedezték a Halo-ban, ugye vannak ezek a hangok, biztos emlékeztek rá, ki szokott halozni, azt tudja, hogy van egy ilyen nagyon jellegzetes hang, aki mondja ezeket a From the Grave, meg mindenféle ilyen hangokat, ez tök jó egyébként, és ezt valaki kimájnolta, hogy a te szabadat én használjam, és találtak egy ilyet benne, hogy Battle Royale. Amit ugye mindeddig tagadott a 343. Igen, és ez nem olyan, mint az Open World, amire kicsit, hogy máshogy emlékszünk, én is úgy emlékeztem, hogy mintha mondta volna a 343, hogy nyílt világú lesz az Infinite, aztán kiderült, hogy... szerű. Hogy igazából mindig ugyanaz, hogy open world-szerű, open world-like, de nem open world, úgyhogy ez ilyen felemás volt, de a Battle Royale-ra konkrétan mondták, hogy nem lesz. Nem fogjuk spoilerezni a sztorit, különösen azért, mert nem is tudjuk, hogy mi a faszom. Sokat elárulják a Halo-ról, hogy kiszivárgott a sztori, és nincs ott semmi. Szóval mindegy, ez így, csak így mondom, hogy mindegy. Viszont ez megint tudod az, hogy nem az a baj, hogy lesz benne Battle Royale, vagy nem lesz benne Battle Royale. Nem biztos, hogy lesz. Tehát ez egy bemondó hang. De milyen? Csak egyébként milyen más környezetben raknád ezt így bele? Én látom magam előtt, hogy elkezdődik a meccs, és akkor Battle Royale. Ezt tudom elképzelni. Mert a játék egyébként úgy szokott kérdezni, hogy elindítom a meccs, vagy Team Deathmatch, vagy nem tudom, Capture milyen, the Flag, Domination. Nem tudom, milyen néven megy egyébként. A Halo-ban szóval teljesen más néven van a Deathmatch, valamilyen más néven fut, de ez bemondja a narrátort. Uh-huh. Ha a nyakamat rá, hogy a Battle Royale az azért van, hogy benne lesz a Battle Royale, csak érted? Miért kezd széthazudni az egészet? Miért? Jó. Figyelj, most még bőven benne vagy, kivehetik. Ha esetleg kikerült, és azt látják, hogy nagyon rossz a reakció, akkor kiveszik. Egyébként most... Team Slayer, igen. Slayer, Team Slayer, köszönöm, igen. Igen. Egyébként szerintem bőven elférne. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az lenne a legnagyobb probléma a Halo-val, hogyha raknak bele Battle Royale módot, aki akar, játszik vele, aki nem akar, nem játszik vele. Én így a klasszikus Halo multiplayerből kiindulva nem igazán látom, hogy hogyan tudna működni. Értem, tehát tudom, hogy működnek a Battle Royale játékok, nyilván ezt így rá lehet húzni bármilyen shooterre. Szerintem a Halo multitól ez kicsit idegenebb, egyébként elférne, tehát hogy most plusz egy játékmód, szerintem nem zavarna senkit, csak akkor nem tudom, miért rágáltak ellen. Tehát akkor nem is kellett volna róla nyilatkozni, hogy így lesz, nem tudom, lesz. Fura. De egyébként kipróbálták a multit, állítólag egyébként tök jó, újra vannak balanszírozva a fegyverek, tehát például a Needler az sokkal erősebb most már. Aha. Tehát van benne egy pár ilyen dolog, állítólag egyébként megint csak címbit tudom idézni, hogy ugye imádja a Halo-t, gyakorlatilag nem nagyon ismerek nála a nagyobb Halo rajongót, meg a magyar Halo community-t így gyakorlatilag így viszi ő a feje. És így, és ő is azt mondta, hogy... De gondolsz már. És ő azt mondta, hogy jól néz ki a játék, de azért ez nem egy világbüntető cucc lesz. Igen. Aha. Nagyon fel volt dobódva, amikor először próbáltuk. Azt mondta, hogy jó. Tehát neki tetszik. Tehát jó, tök jó a multi, mert minden rendben van, pár dolog megváltozott, de hogy ez egyébként így nem... Ez a, mit szoktam, ez el lehet vele játszogatni? El lehet vele játszogatni. Jó, Figyelj, a Halo rajongók örülni fognak neki, csak én azt gondolkodtam, hogy a Halo-sok most igazából olyan, mint hogy kapnának egy pár új mappot, meg egy pár új játékmódot, tehát szerintem ők kíváncsiak lennének a sztorira. Ráadásul ugye kiszivárgott annyi, ez nem nagy spoiler, tehát meg sem a történetből fog kész, csak egy érdekes dolog, hogy már nem kampányra hivatkoznak, hanem kampányokra. Ez a live service jellege miatt szerintem. Valószínűleg. Tehát, de ez akkor úgy fog kinézni, hogy ilyen DLC jelleggel mindig kiadnak valami kis story DLC-t, és akkor majd lehet ezokkal játszogatni? Vagy hogy fog ez kinézni? Elvileg igen. Tehát ugye azt mondták, hogy ők hosszú távon terveznek a Halo-val, ami egyébként lehet egyrésztről nagyon megúszós is, mert akkor mondhatod, hogy 6 óra a kampány? Még. De majd itt 10 évig fogjuk futtatni az Infinite-et, majd kapjátok folyamatosan. Én azt értem egyébként mondjuk, hogy új mappokkal, meg új fegyverekkel hogyan lehet növelni a játékos bázis, de story DLC-kkel? Hogyan? Story DLC-kkel? Hát ugyanúgy, mint hogy nem teljes értékű részt kapsz, hanem, tehát már mint nem számozott részt fogsz kapni, hanem kapsz, tudom én, hány órás történeteket. Megnézed például a Reach-et 3-4 óra alatt végig lehet játszani. Igen. Akkor szerintem ez bőven belefél az Infinite-nél is. Az jó, csak mondjuk én nem nagyon látom magam előtt azt az embert, akit mondjuk nem érdekel az Infinite, mert Infinite-nek a története. 2-3 story DLC után sem érdekli, de a negyedikre kijön egy olyan DLC, azt mondja, hogy majdnem azt mondtam, hogy megveszi, de most ott eszembe benne lesz a Game Pass-ben. Igazából... Figyelj, tudod milyen modellt tudok elképzelni? Vagy hogy fog működni ez? Destiny 2. Uh-huh. Az nagyjából ugyanez. Aha. Csak ott ugye megvetetik veled mindig a kiegészítőket, de az konkrétan így működik. Tehát van, csak ugye ott annyit változott az egész a Destiny-nél, hogy ott a régi történeteket, meg a régi dolgokat, azt ugye most már kivették. Tehát nem éred el. A Halo-nál valószínűleg nem így lesz. A Halo-nál úgy tudom elképzelni az Infinite-nél, mint mondjuk a Master Chief Collection, lesz egy menüd, és akkor ott tudod nyomni, hogy mit tudom én, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, To Be Continued, Coming Soon, akármi, nem lepődnék meg, ha meglepően hasonló lenne a menüje egyébként, mint a MCC-nek. Nyilván a fejlesztők is ugyanazok. Én attól tartok egy picit, hogy tudod, mikor volt ilyen hasonló a kommunikáció, hogy inkább a multi, ha jól emlékszem, de majd megcáfoltok. Utoljára, amikor a multit nyomták így előtérbe, és picit hallgattak a sztoriról, az a Guardians-nél volt. És a Guardians-nek nagyon sokan utálták a sztoriát. Ott lapítottak a sztorival? Ja persze, már a Luck volt a előtérbe helyezve, akit én kedvelek. Úgyhogy talán ez egy kicsit aggodalomra akad. Nem akarok előre kácsolni. Szerintem bőven meg volt az ideje a Micronak, meg a 343-nek, hogy kicsiszolják a Halo-t. Főleg úgy, hogy ennek már ugye meg kellett volna jelennie a jó ideje. Tehát elvileg az ötletek minden ott kéne, hogy legyen, csak dolgozni kellett rajta. Tudod, mi jött eszembe? Én mindig leragadtam egy kicsit a kampányoknál. És eszembe jutott a Hitman 3, aminek ugye az volt a nagy feature-e, hogy az új engine-re... Régi Hitman 3? Mostani Hitman 3. Hogy az új engine-re átpakolja az első kettőt is. És feljavítva fogja futtatni őket. Aha. Mi van akkor, hogyha a kampány az lesz, hogy a Master Chief Collection-t nem, az magába rántja, és nem. Az új Slipstream, vagy mi a kurva anya engine nem fog futnia. Ennyi idő alatt nem tudnák megcsinálni. Hát amennyi ideje készül, szerintem az alatt így megcsinálták a kompatibilitást. És ugye a Street Force-nél van az engine. Tehát a Master Chief Collection-nél már új engine-re helyezték egyszer ezt az egészet. De ott se az összeset. Ha emlékszel pont, mikor streameltétek a hármat, néztük, hogy ugye az első kettőt átdolgozták, a három meg büntetően szarul nézett ki. És hogyha azzal, abba is beletört már egyszer a bicskájuk, mert azért szenvedt, most már elég jó állapotban van a MCC, de azért azzal is szenvedtek bőven. Hát figyelj, igazából arról már beszéltünk, hogy végül is van akkor a kakaó a Series X-ben, hogy tudna emulálni egy kétszeres Prevgen játékot, azt felhúzná, akár valami AI vezérrel dologra, 4K-ig, például 4K-ig feljavítja, valamennyit belematott a Sleep Space, vagy mi a kurva annyi, Sleep Space Engine, belematott valamennyit az egészbe, és azt mondják, hogy mostantól kezdve minden kampány játszható egy Next Gen támogatásra. Aztán vagy észreveszed, vagy nem a különbséget, de valamennyit javítan rajta. Nem lenne egyébként hülyeség okvetlenül? De megölnél a Master Chief Collection-nek egyrészt az elgondolását, mert akkor miért? Másrészt meg tehát azok az engine-ek azért máshogy működtek. Tehát azokat a tudom én, mozgásokat, vagy ahogy ki volt találva, vagy hogy vezeted a vartogot, meg mit tudom én, szerintem ez biztos, hogy nem ilyen copy-paste jellegű, és a 343-nek már más engine-nél is jelentett ez problémát, tehát az szerintem nekik nagyon nagy fejszelene. Tényleg nem látnám értelmét, mert na, azt így a Halo-soknak magyarázd el, hogy akkor megint játszhatod azt, amit játszottál az elmúlt 20 évben. Ők ezt csinálták. Jó, oké, csak szerintem azért az nem lenne egy túlságosan pozitív kommunikáció, meg azért azt nagyon nyomták, hogy akkor viszed tovább a sztorit, ami megint olyan, hogy elvileg ugye a áthallás a Halo Wars 2-től van, ami nem volt egy rossz játék, de azért szerintem akár még a Halo-soknak a nagy része se játszott a Wars-szal. Szerintem sem. Tehát az megint réteg cucc volt. Jó, hát itt ugye beszéltünk arról, hogy ugye ezt a nem Arbiter, ahogy hívják a Banished. Ugye a Banished lesz ugye a főgenyó az Infinite-ben, és ugye a Banished az a Halo Wars-ban lett bevezetve, tehát itt egy elég érdekes dolog lesz, hogy ha erre fognak bazírozni, akkor hányan fognak tudni rezonálni erre az egészre. De mindegy, mert a Halo-ra most én nem akarnék így nagyon rászervülni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez kiadja a Micro egyben, vagy az Xbox ki fogja adni egyben a Halo-t idén. Én tippem az, hogy ennek a single player, a kampány része az nem fog idén kijönni. Ugye az volt az érdekes, még ezzel kapcsolatban, hogy ugye ment a beta, hogy hát ugye nem csak a multi volt benne, hanem azért voltak a kampányból is dolgok benne. Elég összefüggéstelen módon, amit én hallottam, tehát hogy így nem tudod belőle egy az egybe kisillabizálni, hogy most akkor ez, tehát így kontextus nélkül nehéz, de azért volt benne bőven is. Erre azt nyilatkozta Micro, hogy hát az véletlenül maradt benne. Ami számomra érdekes. Ami ennél érdekesebb volt, hogy nem akarom azt a szót használni, hogy megfenyegettek, csak finoman felhívták rá a figyelmet, főleg a tartalomgyártók felé, hogyha ezek spoiler formájában valahogy kikerülnek, mondjuk YouTube-ra, Twitch-re, nyilván azokat a legkönnyebb reguláztatni, akkor azért készüljenek rá, hogy ott majd menni fog a tiltás. Tehát nyilván azt lehet azzal magyarázni, hogy nem szeretnék, hogyha kiderülne a sztori, mert az majd. De azt is bele lehet magyarázni, hogy azért nem szeretnének erről beszélni, mert nem úgy áll a dolog. De ezt miért a kódokból lehetett kiolvasni, vagy a játékmenetből? Megadom a fájlokból, tehát hogy voltak asszettek, hasonlók, leírások, ilyen dolgok benne maradtak, ahogy nem csak a múlt is rész volt benne. Számomra az is fura, mert egyébként ezek nagyjából külön szoktak készülni, tehát az, hogy benne maradnak ilyenek, most akkor vagy egy olyan kódot kellett hirtelen kidobni, ami még azért bőven csiszolásra szorul. Nyilván a beta az pont egy ilyen, de szerintem azért erre vannak egy páran, hogy átnézzék. Anna, nem akarok hülyeséget belemagyarázni, csak olyan érdekes volt, hogy utána ez a utókommunikáció, hogy igen, ezek kikerültek, de ne nyúljatok hozzá, meg nem. Persze, ne legyen spoilerezve. Beszélgettünk, hogy egy játékfejlesztés kapcsán nem csak mi, de hallgattátok már az Other Side-okat is, meg itt adtam, hogy tehát azért, hogyha valaki követi ezeket aktívan, akkor már lecsapódhatod benne az, hogy azért egy játékfejlesztésben nem szoktak dolgok véletlenül történni. Tehát nem szokott egy kanapé véletlenül lyukas lenni, nem szokott egy fegyver véletlenül máshogy kinézni, tehát ezeket így grafikusok elkészítik, emberek jóvá hagyják, ezek úgy rendben vannak. Na most tételezzük fel, hogy egy programkód is hasonlóképpen épül fel. Uh-huh. Tehát ilyen nincsen, hogy véletlenül kiszivárgott, véletlenül benne maradt. Tehát eleve a béta az egy eléggé redukált. Hát lehet, akkor viszont figyelmetlenség volt a részükről. Na ez megint felveti annak a kérdést. Tehát valakinek pontosan, akkor ez megint egy felelősség. Valakit segbe kell rúgni. Igen. De szerintem akkor ugorjunk is a Halo-s témáról. Menjünk át egy másik kedvencemre, aminek szintén béta tesztje van, olyannyira, hogy azt hiszem tegnap, ma 6-a van, igaz? Uh-huh. Na, akkor tegnap indult el a béta tesztje. Ez pedig az Age of Empires 4, amire egyébként úgy lehetett jelentkezni, hogy egy napig, augusztus 3-án. A Micronál mik ezek mostanában ezek az rövid határidős műveletek? Én nem tudom. Tehát konkrétan egy napod volt, akkor egyébként lesz még beta teszt, tehát tudtok még jelentkezni, csak későbbi időpontokra, a jelenlegi az 5-től 16-ig fog zajlani. És most egy picit, ugye én mondtam, hogy távol tartottam magamat az Age of 4-től már csak olyan szempontból is, hogy amit az elején láttam, az nem igazán tetszett. És most így visszanéztem a Xbox-nak a kommunikációját, ugye nincs messze már a megjelenés. Nagyon nincs messze. Megnézegettem, meg az Age of Empires csatornájét, meg ilyenek, és ami, ahogy promózzák egyébként, ilyen 25-30 másodperces snitteket dobnak ki. Amik egyébként szerintem marha előnytelenül állítják be a játékot. Tehát az utolsó, ami most kikerült, a Naval Battle, tehát ez a, az is egy ilyen 30 másodperces snit volt, ugye a hajók, a víz, meg a fizika, hogy mozognak rajta a hajók, meg ahogy a hajók kinéznek, de főleg a víz, meg annak a fizikája, arra köröket ver a 2005-ös Age of Empires 3. De nagyon. Tehát, hogy az nagyjából ilyen CNC generál szint, csak az 2003-as játék. Tehát, hogy én nem tudom, és kicsit félek tőle, ugye a World's Edge stúdió dolgozik rajta, meg a Relic. Uh-huh. És a Relicnek az utolsó munkái között például a Dawn of War 3 volt, amit olyan szinten tönkre raktak, hogy hihetetlen. Tehát azt a franchise-t azzal úgy ki is végezték két elég jó rész után, meg egy csomó ugye kiegészítő után. És hogy eddig én nem látom. Nekem alapból ez a Stronghold féle játékmenet, tehát ez a bevárazok, és akkor ott fel tudom rakni az egységeket, meg ostrom, meg mit tudom, ez amúgy sem működött annyira, de se a mozgás animáción nem látom, se magán az engine-en, hogy olyan nagyon-nagyon jó lenne. Most nem tudom, hogy vagy valami nagyon alfa verziót mutogatnak állandóan, és majd lesz egy ilyen overview, amikor így átdolgozzák az egészet, és majd az lesz a végleges, de amit én eddig láttam belőle, nekem annyira nem tetszik. Uh-huh. Én a harmadik részt se szerettem, és nem azért mondtam az összehasonlítást, mert ott meg szerintem megint rossz irányba mentek el ezekkel a kis kártyákkal, amiket unlockolhattál, meg ilyesmi. Ugye azt is csiszolgatják folyamatosan, ahhoz is jön most ugye a remasterhez jön majd DLC, meg mit tudom én. Köszi, bazó. Ja, köszönjük a subscribe-ot. De nálam nem működik. És pedig pontosan azért, mert nagyon nem telített a real-time stratégia, tehát a valós idejű stratégiáknak a piaca, lehetne nagyot szakítani. És azért most már fejlesztik egy jó ideje az Age of 4-et is. Elvileg hozzáértők. Én nem látom rajta. De aztán majd cáfoljatok meg, de azok után, hogy milyen jól sikerült az Age of 2... Itt már megkérdőjelzem, hogy az Age of 2 felújítása azért sikerült ilyen jól, mert ennyire jó volt az alapanyag, és gyakorlatilag grafikai tuning kellett, bár azért jönnek hozzá folyamatosan a javítások, meg új tartalmak is. Aha. Több-kevesebb sikerrel, így balansz jelleggel, de maga a játék nagyon jó. És hogy arra kellett volna alapvetően építkezni, és látom az áthallást a 2 meg a 4 között, de valahogy nálam nem működik. Uh-huh. Én nagyon félek tőle, pedig nagyon-nagyon szívesen játszanék ekte stratégiai játékkal, mert tényleg nagyon-nagyon kevés van. Indie szektorban jobban meg tudják valahogy ezt oldani, én úgy látom. Nem tudom, hogy a Micronnak egyébként mennyire fókusz profil a stratégiai játék. Nem tudom, hogy mennyire van egy ilyen mondjuk, hogy omázs mentalitása amögött, hogy kell csinálni egy Age of Empires 4-et, és mennyire mondjuk egy művészi ambíció. Nem tudom, hogy jól tudtam-e megfogalmazni azt, amit szeretnék. Tehát el tudom képzelni, hogy azt mondták, hogy gyerekek, elrajtoltatjuk ezt a generációt, mindenkinek adni kell valamit. És a konzolosok fogják kapni ugye a jó megszokott dolgokat, jönnek a Forzák, jön majd a Gears, jön most a Halo, jönnek az új IP-k, stb. De azért kell tenni valamit a PC-sek asztalára is, és azt mondták, hogy jó, akkor oda meg el kell kezdeni kitolni az Age of Empires-t. És valószínűleg ez inkább produceri szándék van mögötte, mint alkotói. Szerintem ez lehet igazából a háttérben. Az más kérdés, hogyha lepasszolod a melót a Reliknek, hogy a Relik az miért nem lát ebben mondjuk valamivel többet, lehet, hogy ők is bérmunkaként fogják fel. Vagy bennük sincsen több ez a témához. Hogy már nincs bennük ennyi. Tehát mondjuk a Dawn of War 3 nem nézett ki ennyire rosszul, ott más jellegű problémák voltak, de igen. Itt én tudod, mit látok? Hogy szerintem nincs mögötte büdzsé. Nincs mögötte nagy büdzsé, ami számomra azért érdekes, és most nagyon csúnyát fogok mondani, a Micro egy csomó szarjátékra kiad kurva sok pénzt, erre miért nem? Várjunk, mondjuk már egy szarjátékot, ami State sok pénzből. State of Decay. Őszintén szólva, most egy pillanatra vonatkoztassunk el a büdzsétől. Képzeljük el azt a konferenciát, azt a beszélgetést, amikor leülnek mondjuk a State of Decay-nek a koncepcióját lerakják az asztalra. És azt mondják, hogy figyeljetek, zombi játék, mindig megy, minden zombis játékot el lehet adni. Ez még open world is lesz, lootolni lehet, kópot fog tudni, és akkor azt mondják, jó, oké, meggyőztetek, mennyibe kerül. Szerintem ez van a State of Decay mögött. Az Age of Empires meg azt mondják, hogy halott műfaj, kurva régi, gyakorlatilag az Age of Empires rajongók, aki tudja is, hogy mi az Age of Empires, az mondjuk korunkbeli lehet, tehát új belépőt valószínűleg nem fogunk tudni vele megszólítani, vagy ha igen, akkor kurva keveset, és gyakorlatilag ezt tudtuk elmondani hozzá. És akkor azt mondták, hogy jó, oké, akkor mennyibe kerülne? Oké, megfelezzük, ennyiből elkészíthetitek. De szerintem pont a kettő felújításának a sikere megmutatta, hogy mekkora közösség van, aki egyébként erre úgy még vágyna. De egyébként nagy ez a közösség? Szerintem nagy. Vagy ez inger küszöböt? Figyelj, hogyha azt nézem, hogy annál jóval nagyobb címeknek tök halott a multia, amik több pénzből készültek, hasonló dolgok, és felmész akár a store-os verzióval, vagy akár a Steam-es verzióval, és pörög. Tehát, hogy gyakorlatilag meccset találsz percek alatt. Szerintem ez mutatja meg, hogy mennyire aktív a közösség. És úgy, hogy pedig ott több verzió is kín van, mert ugye van a Definitive Edition, meg a Remasterből is volt kettő. Csak le ne áll is, de... Nem, ezt a megkép sincs. Hogy ez mikori cucc? Az utolsó annó? Aha. Az nem olyan régi, 19-es. Ez két éves játék. Jó, de az más jelenleg. Nem, csak itt a chaten dobták be, és nem követem az annó sorozatot. Csak itt ugye bedobta Predeim az, hogy vannak jó RTS játékok, például az Anno 1800, ami nagyon népszerű. Igen, de ilyenekből tudunk mondani egyet. Vagy mondjuk szökő évente egyet. Tehát tényleg az a probléma, hogy sajnos abban a ligában, amiről most beszélünk, hogy a AAA, abban a ligában a real-time stratégia az nem létezik. Tehát ez egy vákum. Vannak elvétve olyanok, mint mondjuk egy Dawn of War, amit mondtam, egy pont relik. Vagy mondjuk egy Age of Empires. Hát a Total War széria megy még, de ugye ott is a harcok valós idejűek, hát alapvetően ugye nem az. Sőt, ott Total Warban is igazából a Three Kingdoms, ami pörög, meg a Warhammer Total War. Azok jól mennek. De így nagyjából ennyi. Igen, az Anno az meg tipikusan olyan, hogy az meg, ha jól emlékszem, Ubisoft ráadásul. De az egyébként nem is igazán stratégiai játék, nem? Az egy ilyen városmenedzselős. De valós idejű stratégia, ebben igazuk van, csak ugye ott az mondjuk nem harc központú alapvetően, hanem menedzselős központú. Nem mondanám azt, hogy tycoon játék, mert azért attól is távol áll. Az ilyen hibrid a kettő. Nem is nagyon van olyan játék szerintem mostanában, amit az Annóhoz lehet ilyen szinten hasonlítani. Mert vagy inkább tycoon, mint mondjuk a Tropico, vagy inkább RTS, mint mondjuk az Age of. Tehát, hogy így az meg ötvözi a kettőt. Aztán az Age of-val, mint a próbálkoztam volna. Az Age of Empires-szel? Nem, az Annóval. Az Annóval? Még Annó? Azért nem tudok rá haragudni, mert ezt megértem. Jó, menjünk tovább. A időigényes játék. Például tropikózni én is szoktam, sőt tropikózni én. PlayStation-en szoktam. Egész jó az irányítás. Úgyhogy, ja. Ezért mondtam, hogy egyébként átültetni meg lehet csinálni, hogy működjenek ezek a dolgok konzolon is. A Halo Wars se volt rossz próbálkozás. Nem, az ahhoz képest, hogy milyen platformon jelent meg, és nem az Xboxot szólom le, hanem hogy konzolra jelent meg, ahhoz képest egy tök jól működő, nekem annyi bajom volt bennem ezek, hogy olyan közelről láttad a talajt, mintha nem is tudom, mintha egy rádiótoronyról néznél. Igen, ami... a kamera az kicsit neccesen volt megoldva. Ja, hát kevés ilyen volt, ugye ilyen próbálkozás volt még annól az Endwar, amit hanggal irányítottál. Tom Clancy. Mint ahogy a nagyapád üvöltözik a tévében. Menj már oda! Menj, erre vissza! Ez a játékkal egy baj volt, hogyha megvetted PC reggelre, végig lehetett játszani 3 óra alatt. De akkor tudták kiabálni a monitorra. Tudták kiabálni, működött. Egyes egység előre. Úgy volt. Miért mész vissza mondtad, előre? Hogy alfa, helikopter, ide menjél! És ilyen izék voltak, tudom, ilyen tangó, meg akármi, fix helyek. De jó pofajottat volt. Akkor még a Ubisoft is próbált kreatív lenni. Azóta nem. No de mindegy. Beszéljünk egy kicsit a Game Pass-ről. Igen, meg hogy mit nyújtanak még például a PC-seknek, mert itt most konkrétan a PC és Game Pass-ről lesz szó. Felírtam egy pár címet, ami bekerül, és lehet neki örülni, meg olyan címet is, ami kikerül. És akkor utána ezt majd így megszakértjük. Jó. Augusztus 13-ával jön a PC-re a Hades, ami szerintem egy rohadt jó cím. Úgyhogy az mindenképpen örvendetes. Ez már a konzolosban benne volt, nem? Szerintem igen. Jó. Vagy ha nem is, akkor volt róla szó. Illetve még egy játékot fogtok kapni 17-én, aminek szerintem nagyon sokan fognak örülni PC-s hadszintére. Mondjad ki. Ez pedig a Patience Premium Edition. És hogy ez mitől premium? Ugyanis az eredetileg beépített Patience játék a Windows-on, az teli van reklámmal, és ha nem akarsz bele reklámot, akkor $1,5 fizetsz havonta a Microsoft. A Patience-é, de ha akartok reklámok nélkül játszani vele, akkor előfizettek PC és Game Pass-re, és megkapjátok a Premium Edition-t. Reklám nélkül. Úgyhogy szerintem most ilyen hatalmas kiadások a összes nagyvállalat Game Pass-t fog venni, mert... Én nagyon várom az aknakereső prémiumot. Az az enyém. Ugye? Aha. Most már ezt is lehet monetizálni. De egyébként milyen komoly lenne, gondolj bele, hogy szerintem az aknakereső egy olyan népszerű játék, hogy telebaszom reklámokkal, de ha nem akarsz, akkor $1,5 havonta tudsz majd aknakeresőzni reklám nélkül. Amikor nem robbansz fel először. Ja. Pont azt fogja tudni, mint a Windows 95-ös. Mert plusz életet magadnak. Ez nem is olyan rossz. Az a baj, hogy adjuk itt az ötletet a Microsoftnak, aztán jövő héten bejelentik, hogy figyelj, eltoltuk a Halo-t, mert itt Minesweeper-t fejlesztünk. Tehát milyen fejlesztést tudod egy banner helyet kitalálni? Kiadtuk az Obsidiannak, mert ők még nem csinálnak semmit. Jó! Triple A-aknak keresünk. 8 játékon dolgoztak, fél 9-dik nem fél. Jó lesz ez. Igen, van humora a Micronak, szerintem azért az nem olyan vicces, mikor elkérnek egy passziánszért $1,5. De gondolj bele egyébként, hogy ezt megelőzte egy piackutatás. Azt mondták, hogy te figyelj már, mind játszanak sokan. Hát figyelj, itt a top listán, tehát mondjuk kezdjük a Halo-val, meg a Horizon-nel, vagy a Forza-val, és az a 8.-9. listában ott van valahol, mit tudom, hogy passziánszoznak az emberek. Ja, most Sea of Thieves fönt van a tetején, és akkor így, hát bazd meg, akkor tegyünk bele bannert. Hát kéne csoportosítani a Micronak a fejlesztési költségeket ilyenekre. Én jobban örülnék. Szerinted még nem tették meg? De lehet egyébként, ki tudja. Ja, és akkor lehetne DLC-be hátlapot eladni, meg új animációt, nem csak így leesnek a kártyák, hanem mit tudom. Ez az ötlet, ez a Nintendo-i inkább. Ők mondjuk meg is csinálnák. Azt tudja. Viszont akkor említsünk még egy nagyobb címet, ami viszont ki fog kerülni, ez viszont a GTA 5, amiről megmondom őszintén, azt sem tudtam, hogy benne volt a Game Pass-be. Nem, mert egyszer meg kikerült. Aztán most valahogyan visszakerült, és aztán 3 hónapot ült most benne a Game Pass-be, és most megint kikerült. Igen. Tehát ez már egyszer benne volt. A Red Dead is benne volt egy ideig, aztán az is kikerült. És úgy emlékszem, mintha a Red Dead 2 benne lett volna. Számomra ez azért fura, mert én mindig, mondjuk én már évek óta úgy gondolom, hogy anno, aki meg akarta venni a GTA 5-öt, az megvette. Mert az már volt akciós, már Epic Store-on volt ingyenes, az már, mit tudom én, PS Store-on mindig akciós állandóan, a Micronál is le volt akciózva. És egyébként az eladási adatok meg azt mutatják... Igen, hogy azt mutatják, én kiírtam valahova, és most keresem itt. Tessék, 150 milliónál tart a GTA 5, akkor ezt szerint, amikor nézted, hogy még mindig veszik. 150 millió. Rockstar meg úgy van vele, hogy Figyelj, most van ki mennyi? 8 éve a GTA 5, még 8 az belefér. Ugye erről beszéltünk már az egyik reflektorban, hogy mit is mondtam, hogy 2025-öt vagy 6-ot mondtam a GTA 6-ra? Köszönöm, Taksai Junior mondta, hogy Red Dead 2 még mindig benne van, de csak az online része, köszönöm szépen. Uh-huh. Igen, ez 150 millió GTA 5. Nagyon sok. Ez nagyon-nagyon sok. Szerintem ennél többet Minecraftból adhattak el, meg Tetrisből. Nagyjából. De ez minden idők egyik legnagyobb példányszámban fogyó játéka. Azért őszintén szólva, tudod, ilyenkor mindig megjelennek a fanyalgók is, hogy tud egy ilyen szarból ennyi fogyni, meg nem tudom én micsoda. Van egy-két játék, aminél nem ért, erre beszéltünk már valamelyik reflektorban, hogy nem nagyon értek egy-két játéknál mondjuk kiugró eladásokat, mint ahogy nem nagyon értem, hogy egyes játékok miért buknak meg. De a GTA 5 az egy kurvára össze volt rakva. De itt szerintem is a GTA 5-ről kell beszélni, hanem annak az online részéről. Mert nem hiszem, hogy bárki a single player élvedné. Nyilván, persze. De az is érdekes, nem? Tehát itt van a Rockstar, akinek az online térben, kompetitívben például, vagy kóban azért nagyon volt tapasztalata. És mégis egyszer csak azt mondta, hogy hát akkor ő csinál egy online-t a GTA-ból. Volt rá ideje, mondjuk. És úgy elhúzott vele, mint a szar. De itt nem a community tolja? Tehát a mindenféle RP szerverek meg hasonló, és itt majd kijavítanak, mert én megmondom őszintén, nem követem a multi részét a GTA-nak, de ugye ezek ilyen moddolt cuccok. Tehát ezt gyakorlatilag nem a Rockstar tette oda, hanem a community. Én úgy tudom egyébként, hogy nem. De nem? Én most bedobtam valamit így a közösbe, szerintem nem. Én úgy tudom, hogy a Rockstar létrehozott egy ilyen sandbox módot, kvázi, és ezzel RP-znek az emberek. Akkor mégse, tehát ők csak megadták a lehetőséget, nem? Úgyhogy hát igen, ott van a lehetőség, és játszhatsz benne, és akkor mit tudom én, megélheted a kis nedves álmodat, és akkor trikóban rohangálhatsz a saját neved alatt. Na, tessék, az aszfalton. GTA Online nem egyelő GTA RP. Azt mondom, hogy ilyen szinten. Azt tudom, ez két különböző dolog. Tisztában vele. Csak az RP azt látom, hogy így a múlt is része nagyon pörög. Meg hogy balhé volt, mikor berakták a kaszinót. Ja. De mondom, a GTA 5 az egy zseniális játék, 150 milliós eladás, az mondjuk az azért tolja fölfelé az inger küszöböt is, rendesen. Tehát nem tudom mondjuk, hogy a Rockstar hogy fogja nézni, mondjuk, hogyha GTA 6 kijön, és mondjuk egy generáción belül nem fogja elérni a 100 milliós eladást. Majd akkor futtatják 4 generáción keresztül. Na, hogy nekik tippünk. Meg egyébként az, hogy megjelenik a 6, az nem egyenlő azzal, hogy az 5-öt lelövik. Aha. Na, akkor viszont az RP-t azt az emberek saját szokára csinálják. Jó, ebből is látszik, hogy nem RP-zünk. De szúzza akkor fölfelé az eladásokat. Figyelj, de ez egy jó ötlet. Jó, kell csinálni. Csak ez a titka az egésznek. Egyébként szerinted ez ilyen tudatos volt a Rockstar részéről, vagy csak az úgy alakult szindróma? Szerintem valaha kettő között. Mint a Siege a Ubinál? Hasonló. Tehát szerintem szóval úgy nézheted ki, hogy figyelj, igazából plusz erőfeszítés nagyon nem vesz igénybe. Az emberek valószínűleg szívesen játszanának saját, alakítanák saját magukat ebben a térben. Passzol be a közösségnek, azt meglátjuk, hogy mi lesz. És bejött. Tehát ebből a szempontból szerintem tudatos lehetett, de ennél nagyobb tudatosság szerintem nem volt mögötte. Szerintem ez egy olyan projekt volt, ami egyszer csak bejött. És igazából mi kellett hozzá? Az asszettek adottak voltak. Úgy voltak, mit tudom én, hogy kijött 13-ban ugye a GTA 5, és akkor ilyen 15-16 körül, te az meg ezt még mindig veszik. Csinálj már fel valamit. Lehet, hogy ne nyújj hozzá. Jó lesz az úgy. Majd megoldja, aki használja. Majd kitalálják ők maguk, mert adja csak. El vannak ők össze. De hát abszolút igazuk van. És ha már nem várt sikerekről beszélünk, akkor zárjuk is a Micros blokkot, és ugorjunk át az IE-re, mert volt egy pár érdekes dolog, ami történt náluk. Volt nekik most ilyen investor meetingjük, ahol előkerültek számok, és én még ilyet nem hallottam az Electronic Arts-tól, hogy valami felülmúlta az elvárásaikat. Uh-huh. Mert általában ők azok, akiknek bármennyi pénz jöhet, így nem számít. Aha. De konkrétan azt mondták, hogy kettő játék volt, ami iszonyatosan felülmúlt az elvárásaikat, mind eladott példányszámban, mind bevételben. Az egyik volt a Mass Effect Legendary Edition, ami úgymond szerintem várható volt, tehát erre majd kitérek, hogy ez miért fura, szerintem, hogy meglepődtek rajta. A másik viszont az It Takes Two, ami tök pozitív dolog hallani, hogy ezek szerint anyagi, tehát nem csak kritikailag, hanem anyagilag is nagy siker lett. Mert ugye erről beszéltünk, hogy a EA Originals program szerintem egy iszonyat jó elgondolás, és egyre jobb játékok születnek benne. Ugyancsak indi mércével, tehát a hosszot nézzük, vagy magát a játék felépítését, de azért így az elmúlt pár évben nagyon-nagyon sok erős cím kikerült onnan. Ugye most az a legutolsó is, amit a múltkor néztünk, az is... A random, ugye a Kingdom of Random, vagy... Valami ilyesmi. Az is iszonyatos jónak nézett ki. Egyébként érdekes, hogy adnál a stúdióan, de nem hiszem, hogy ilyen egy-egy játék van benne. Nagyon ügyesen választanak flagship címet egy-egy ilyen EA Originals megjelenéshez. Mert valószínűleg más is jelenik meg egyébként, csak azok, hogy nem akkora egy csinadrattával, de amit kiraknak az ablakba, azok azért jók. Igen. Úgyhogy ez az EA Originals egy kurva jó projekt. Így van. Visszatérve, Mass Effect. Én szerintem nagyon-nagyon hülyének kellett volna ahhoz lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy ez nem lesz piszkos nagy siker. Tehát, hogy tudom, hogy az Andromeda megtépázta a hírnevét azért a Mass Effect szériának, de szerintem ez a világ legkönnyebb befektetése volt. Főleg, hogyha ugye most már látjuk, hogy sikerült, kik csinálták, meg milyen lett. Itt én megint inkább azt mondom, hogy olyan jó volt az alapanyag, hogy nehéz lett volna elrontani. Pedig azért tudjuk, hogy a drága vakmókus kollégák azért bele tudnak úgy nyúlni, hogy ne legyen túl jó a vége. Az is látszott, hogy azért olyan hatalmas nagy összeget nem fektettek bele, mert azon kívül, hogy ki lett csiszolva az első rész egy picit grafikailag, ugye még olyan szinten sem mentek bele, hogy akár engine-t váltsanak. Uh-huh. Tehát szerintem az... Ott már érdekesebb lett volna, hogy megvan a megtérülés, hogyha mondjuk átálltak volna Unreal 4-re. És egy ilyen nagyobb overhaul, nagyobb átdolgozás lett volna. De itt így, hogy a régi engine-nel, minimális szintrehozással, egy olyan játékot, aminek még mindig nagyon-nagyon hatalmas a támogatói köre, én ezt nem értem, hogy ez a mind lepődtek meg. Én leszek. Szerintem az borítékolható volt. Akkor most én leszek a turbóköcsög. Meddig? Most egy pár perc. Műsor végig. Álljunk át egy pillanatra az Electronic Arts-nak az oldalára. Igen. Adott egy játékod, ami kurva sikeres volt a maga idejében. Tudod pontosan, hogy úgy fogsz belőle remastert készíteni, hogy még az engine-t sem cseréled le, minimálisan felhúzod az egészet, tehát költséget sincsen vele. Jelentős. Kiadatod a saját stúdióddal nagy részt outsource-ba az egészet. Tehát még azzal is faragsz a költségeken. Milyen alacsonyan lehetett a léc az Electronic Arts-nál ezzel a játékkal kapcsolatban? Én nem tudom, hogy ennyire nem bíztak benne. Az hogy lehet? Nehéz megmondani. Ha mondjuk ez a játék megjelent volna 2-3 évvel ezelőtt, akkor azt mondanám, hogy azért, ami mentalitás akkor volt, hogy ugye nagyjából elásták a single player story orientált játékokat, viszont szerintem pont azért jelenhetett ez meg, mert ugye ez a mentalitás megváltozott, és egyébként pont a Fallen Order tökéletesen megmutatta, hogy ez egy járható út. És azért tényleg minimális befektetés, és a Mass Effect-et szerintem akár 10 év múlva közel ilyen formában megint el lehetne adni így. Uh-huh. Mert egyszerűen szeretik az emberek. Nyilván itt megint van egy generációs különbség, mert ugye azt láttuk, hogy a felvevő rétegnek a nagy része szerintem az volt, aki annó játszott vele. Ebben majd, hogy nem biztos vagyok. Tehát az eladásoknak, hogyha látnánk ilyen adatokat, nyilván ezt nem lehet annyira szűrni, igen kis százaléka lehetett az, aki új belépőként Mass Effect-ezett, és ugye akkor mi beszélgettünk a közösséggel is erről, hogy ők hogy látják, aki még életében nem játszott vele, és az új belépőket viszont szerintem nehezebben győzte meg ez a játék, mert azért elég ilyen clunky volt, tehát hogy olyan bénácskán működik. Mai szemmel elég esetlen, igen. Főleg az első rész, és ugye azon át kell rágnod magad, mert különben nagyon nincs értelme, mert a sztori orientált az egész, ott építik fel az alapokat, és ott, és látszott is, hogy arra helyezték a hangsúlyt, hogy azt javítgassák ki, de hát vagy a régi lehetett nagyon szörnyű, vagy nagyon sokat nem javítottak, mert én is inkább csak szenvedtem az első résszel. Imádom, de szenvedtem vele. Itt szerintem ez volt, hogy a régi, tehát akik régen szerették, azok vásárolták ezt meg, de hát ezt meg lehetett tudni, hogy azokból rengeteg volt, mert ők megvették az Andromédát is, és utána meg szerintem nem, hogy féltek attól, hogy most akkor visszajön a Mass Effect, nem örültek neki. Mert ugye ez előirányozta azt is, hogy sőt, már előtte zöld utat adtak a folytatásnak, és azt tudjuk, hogy az eredeti trilógiára fog alapozni. Uh-huh. Úgyhogy ez számomra ilyen teljes rejtély. Hát, igen. Mindenesetre örülök, hogy az EA azt látja, hogy az alaptrilógia az még mindig megtalálja a saját maga közönséget, kiváltképpen így, hogy a folytatást erre akarják alapozni, mert talán akkor ez azt jelenti, hogy kellő fókuszt fog kapni. Talán nem fognak spórolni a büdzsén, talán kap mozgásteret a BioWare, talán, nagyon sok az ilyen talán, az ilyen reményteli talán, hogy remélem, hogy meghozzák azokat a döntéseket, remélem, hogy olyan lesz, hogy ott lesz felte az a tulajdonosi szemléletmód. Mm. Nagyon-nagyon bízom benne, de... Hát, ugye szerintem egy dolog miatt ez nagyon jó volt. Engem is új belépőként úgy beszippantott, mint a kurva élet. A sztori abszolút. Tehát az időtlen. Azt én is aláírom. Az egész setting, a sztori, a szereplők... Aki hallgat minket, most ezt felolvastam a chatről. Látják itt oldalt. Akik hallgatnak minket. Ja, jó rendben. Valamikor odafigyelek egyébként. Megjelennek egyébként most itt a chat üzenetek? Hogy ne jelennek? Ja, jó, van. Egyébként nem az a fontos, hogy nagyon szépen mozognak azok a csíkok. Ja, az fontos. Mit akartam ebből kihozni? Azt hiszem befejeztem. Igen, azt akartam mondani, hogy viszont ez, mivel még elég early fázisban van azért a Mass Effect-nek a fejlesztése, ebben majdnem biztos vagyok. Uh-huh. Illetve vegyük hozzá azt is, hogy az a BioWare, aki most dolgozik az ilyenek, ez már nem az a BioWare. Uh-huh. Tehát szerintem az eredeti Mass Effect fejlesztők közül pár darab maradhatott ott. Uh-huh. Nagyjából lecserélődött a közeg. Viszont most már lehet azt mondani, hogy ti ne akarjatok világot megváltani, mint ahogy a Montreal próbálta, és az Andromédát elvitték egy teljesen más irányba. Nem kell, nincs el szükség. Itt vannak az alapok, most tisztán látszik, hogy mindenki ezt szeretné, így ezt mutatják az eladási adatok. Akkor megfogjátok ezt a sztorit, ezekkel a szereplőkkel, ebben a világgal, ebben az univerzumban, nem kell átmenni, másik galaxisban nem kell semmi, ezt így gyúrjátok össze, itt van a mindenféle sztori elem, itt van a háttér, és ezt vigyétek tovább. És szerintem ennek a zöld BioWare-nek ez kell. Egy ilyen erős iránymutatás, hogy tényleg akkor itt van, ezt kell összegyúrni, felhúzzátok a grafikát, hozzáírtok a sztorihoz, baromságot, ezt lehet tovább vinni, azért elég sok kaput nyitva hagytak. Uh-huh. Főleg ugye, hogy nem tudjuk, hogy majd melyik befejezés alapján fog mozogni az új rész. Nagyjából lehet tudni, hogy melyik alapján, de nem egyértelmű. És szerintem egy ilyen iránymutatás kell nekik. És ez nem baj. Nem félsz attól, hogy ez a sztori, hogyha ennyire behatárolják, amilyen egy jól is elsülhet, de nincsen benne az a veszély, hogy besavanyodik ez az egész? Nekem most nem tudnál olyan mértékű Mass Effect dózist adni, hogy besavanyodjak, ha az eredeti felépítményből indulunk ki. Jogos. Mert én szerintem végigjátszottam volna, ha lett volna még egy trilógia, ami ezt folytatja, azt is lenyomtam volna szó nélkül, ha nem is ad hozzá sokat, akkor is. Én már az Andromédán is végig szenvedtem magam, valami 60-80 órát beletoltam, próbáltam szeretni. Hát ment. Volt olyan része, ami nem volt rossz. De azért mondom, hogy szerintem így azért, így talán egyszerűbb lesz nekik is, meg nekünk is jobb lesz. Benne van az, hogy pontosan amiatt, ami miatt az eredeti anyagot viszik tovább, hogy ha most viszont a folytatás így bukik, na az már jobban magával viheti a franchise-t. Mert akkor azt a történetet teszik tönkre, amit szerettél. Az Andromédánál nem azt, mert ugye kivitték az egészet a fenébe, és csak ugye áthallások voltak, tehát az, hogy ott mit csináltak, hát tök mindegy, mert legfőbb soha többet nem foglalkozunk vele. Itt nyilván a másik oldalról benne van az, hogyha ezt elviszik valami olyan irányba, mint mondjuk a három befejezése volt, ami úgy... Akkor lehet belőle gond, de szerintem még mindig jobban járunk, hogyha ez így iránymutatásnak megmarad. Hát az egész emberiség jobban jár, ha nem képződik az űrszemét. Köszönjük azt a hozzászólást. Már vártam, hogy rám kontrázol így valamit. Muszáj ezzel szednem magamat, mert... Igen. Hogy van? Toljuk, lassan toljuk másfél érjük. Órája nem szóltam hozzá semmi értelmeset a contenthez. Igen. Azt hittem, ezt adásokban mérjük. Megkaphatom. No, de hogyha már az EA-ről beszélünk, és a magabiztosságról, a CFO-ja az EA-nek, Blake Jorgensen, nyilatkozott egy olyat, hogy szerinte az Electronic Arts nincs eléggé megbecsülve azért, amilyen módon ők az új stúdiókat integrálják így magukba. Bekaphatja. Mert hogy például a Codemasters-t meg a Respawn-t hozta fel így példának, hogy a Codemasters is átkerült hozzájuk, és hogy az új Forma 1-es játék az milyen jól sikerült, és milyen jól megy és fut. A Codemasters fejlesztette az előző X Forma 1-es játékot, és kvázi készen volt a játék, mire átkerültek az EA-hez, tehát ez szerintem ezért nem igaz. A Respawn meg azért nem nagyon emlegetném, mert amíg az Apex nem futott be rohadt módon. Addig például megcsinálták, hogy a Titanfall-t azt bedobták a Battlefield 1 meg a COD közé, és mondták, hogy ha nem fogy jól. Úgyhogy, vagy amíg a Fallen Order nem ment rohadt nagyot. Meg én nem a Dead Space remake hónapjában dobnám be, hogy milyen kurva jól tudnak benni a belső stúdiók. Igen, amiket ugye itt fel is írtam, hogy Visceral, Pandemic, Westwood. Ja, igen, nem is néztem. Milyen jól bántak ezekkel a belső stúdiók, vagy milyen jól integrálták ezeket a stúdiókat, mert már egyik sincs. Igen, mindegy, szóval egyébként ebből így, nekem az rajzolódik ki, hogy az EA-nek egyébként fogalma nincsen, mi zajlódik a házán belül. Tehát így, ők úgy vannak, hogy itt a Mass Effect brand, tök jó, adjátok ki az Andromédát, bukik, mi történt? Mi a baj? Ugyanaz a BioWare csinálja, és siker már, hogy nem jön össze? Nem értem. Ja, fejlesztünk csak multi játékot, Anthem bukott, miért? Igen, akkor most már az Anthem, majd megcsinálják az Anthemet, de biztos jó lesz, hogy a BioWare Magic működik. Nem működik, miért? Nem értem. Úgyhogy nem becsülnek meg minket eléggé. Tehát ez azért kell pofa. Ezt tudod, miért megúszós? Mert hogy ezt akkor dobja be, amikor tudjuk, hogy mi történik a CD Projektnél, amikor tudjuk, hogy mi történt a Ubisoftnál, mi megy, amiről majd beszélünk, ugye megint most már hetek óta, hiszen még hetekig fogunk beszélni az Activision Blizzardnál. És akkor az EA oda, hogy ezt meg kellett élnem. Hogy az EA megy oda, hogy látjátok? Aki többször egyhuzamban megnyerte egyébként a legrosszabb cégnek a díját, az most oda megy, és nyilatkozik egy ilyet, hogy hát mi olyan jó fejek vagyunk, nézzétek meg azokat, hogy de így is lehet. És még súlyosbítom a dolgot, tehát a Blake Jorgensen, ez a CFO, ő a pénzügyi vezető. Tehát ha valamiért baszogatták az EA-t az elmúlt években, az a gátlástalan monetizációs praktikájuk. Alamuszi sunyi piaci magatartás, amivel tényleg így gátlástalanul átgázolnak mindenen, magasról szartak a piaci regulákra, azért kisajtolják az utolsó fillért is a játékaikból, és akkor kiáll a Blake Jorgensen, hogy hát én nem is értem. Nem becsültök meg minket elég. Mert most nálunk pont nem nyomják a szexuális botrányokat, úgyhogy mi vagyunk a királyok. De pont ezen gondolkoztam, hogy végignézzünk így a nagy kiadókon, és most a platform hordereket tegyük félre. Ott is szoktak problémák lenni, de más jellegűek. Megnézed a nagy kiadókat. Tényleg a zászlós hajója a jóistennek is így kell játékfejlesztenie, ugye a CD Projekt Red, meg ugye a kiadó. Volt besüllyedt. Kinyírta magát. A Ubisoft most ugyanezt csinálja, ugye borul minden. Az Activision Blizzardnál megy a hercehurca. A Square Enixről ugye beszélünk, hogy szarul megy, nekik nem bírnak a játékot fejleszteni, ott olyan jellegű gondok vannak. Tehát, hogy így mi marad? Tényleg az EA? Azzal kell boldognak lennünk, hogy az EA most kiadott két olyan játékot, ami úgy viszonylag jól ment, és akkor most átfordultak a fogaskerekek is hirtelen, most ők majd megmutatják, hogy kell, és igen, erre jó példa az EA Originals, de az ugye picibe megy. Azért én nagyon kíváncsi leszek, hogy módosulnak a Respawnnak a következő projektjei, mikor elkezdenek megjelenni. Én nem akarok olyan világban élni, ahol az Electronic Arts a jó fiú. A piaci magatartást, mikor ő diktálja majd. Aha, fú, azért nagyon fordult a játékipar. Eleve van egy nagyon visszás dolog abban, amikor egy pénzügyi igazgató akar előadást tartani morális felsőbbrendűségről, tudod? Tehát az, amikor így a szerepkörök rettentően, szerepkörök alól kicsúszik a szőnyeg. Igen. Nem. Krisztíra itt a Capcomot. A Capcom az örül magának, hogy a Monster Hunter kihúzta a pénzügyi csődből. Tehát, hogy ők most úgy nagyjából stabilizálódtak, de azért ott is voltak gondok. Tehát ott is kellett egy olyan, hogy a, mit tudom én, a Switchre az új Monster Hunterből valami bírdatlan mennyiség menjen el. Tehát valami eszméletlen mennyiség. Ugye mondtuk is, hogy nagyon sokáig ki volt fogyva, nem lehetett kapni. Jó, de az a másik pozitív példa, a Konami. Meg a Capcom, hát az örök elégedetlen, hát emlékszel, hogy a Rezi héttel is izé, nem fogyott, csak 8 millió fogyott. Most elment 5 millió, vagy 4 és fél a 8-ból, és hát ez kurva jól megy. De mi bajok van ezeknek? Tényleg szeretnétek SDLC-t? Akkor bejelentjük, hogy akkor csinálunk. Mi lesz bele? Már nem tudjuk, mert eddig nem tudtuk, hogy szeretnétek. Ez, de a Capcom is ilyen. A Take-Two meg mit ad ki? Jó ideje, semmit. Mert itt nagyon nem. Nem nagyon. Hát mi van náluk a... Ugye a GTA. A GTA. Az elég. A Rockstar, XCOM, de az, abból is csak mobilos jött, majd találjon a 3. Az NBA... Nem NBA... De talán az NBA van náluk még. NBA 2K. Valami. Gearbox, igen. No, de. Ja, még. De. Nem, én tudom, hogy kik a jók fiúk. Hát a THQ Nordic. Ja, miért? Hát, mert ők felkarolják a tehetséges fejlesztőket, és nem hagyják, hogy ellaposodjanak az olyan franchise-ok, mint például a Gothic. Mert van a mai is. Gothic Blackjack. Így van. Kerülhetne az EA-hez is. Mondjuk a Respawn fejleszthetné. Nem ők csinálják. Akkor aláírnám, hogy ők jó fiúk. Na, és van még egy ilyes hírünk. Ha már beszéltünk ugye bétákról a Micro-val kapcsolatban, akkor bétázzunk egy kicsit, vagy limitált playtest lesz a Battlefield 2042-ből. Battlefield 2042. Igen. Augusztus 12-től 15-ig fog egyébként futni. Nagyon érdekesen van összerakva, ugyanis lesz egy 5x3 órás szakasz, ami így nem tudom, tehát szerintem az a 150 fős játékmód egy 3 óra alatt nem biztos, hogy le is megy. Hát, igen. Tehát az érdekes, illetve a végén lesz egy 9 órás. Ugye ezt így azért említettem meg, mert ugye mondtad te is, hogy a Halo-nál is ilyen nagyon-nagyon rövid szakaszok voltak. Illetve a másik, ami valamennyire bevett szokás, de azért mégis felvett kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy már nem lesz olyan soká, hogy megjelenjen a Battlefield, hogy teljes NDA van, tehát nem lehet streamelni, nem lehet fotókat készíteni belőle, nem lehet elmondani nagyjából az élményeidet. Ami, nem tudom, bennem mindig van egy ilyen, hogy aggályokat vet fel. Igen. Nem szeretett, hogyha azok, akik benne vannak a bétában, nem mondhatják el, milyen volt a béta. Jó, nyilván lehet azzal érvelni, hogy mert ezt még úgy is javítjuk. Csak ezt már ismerem. Mert ezt még úgy is javítjuk, az a nem. Lesz, amit megcsinálunk belőle talán. De ez a béta egyébként nem arról kéne, hogy szóljon, hogy itt már azért nagyjából egybe vannak a dolgok, és igazából már csak ilyen kvázi terheléses tesztek zajlódnak? De, mert ha emlékszel például a... Ha már előhoztuk a Resident Evil-t, ott ugye nagyjából ki tudtál próbálni úgy kvázi mindent. Tehát jó, tudom, hogy az első szakasza volt benne a játéknak, de ez úgy benne volt. Tehát azt úgy játszottad, ugye a kastélyos volt, meg a falu. Ami ugye, ahogy kezdődik a játék. Tehát ott, és ott nem nagyon mondták, hogy akkor ezt így ne promóz meg semmi. Nyilván ez egy multi játék elsősorban, úgyhogy benne lehet ez is, de nem szeretem én ezt. Igen, mikor jelent meg ez a játék? Ez október, nem? Valahogy úgy. Tehát az össze. Tehát így kanyarban van a megjelenés, tehát mi az, hogy bétáról nem lehet beszélni? Ugye azt mondanák, hogy egy olyan szakasz, vagy olyan szakaszban van a tesztfázis, hogy még franc tudja, mikor jön a játéknak egy év múlva, akkor megértem, hogy jó, hogy még ne dumáljatok ilyenekről, de nem tudom, ez olyan fura. De egyébként azért mondom, azért nem tudok ezen nagyon vergődni, mert ez amúgy sem engem céloz meg. Tehát mások nevében meg nem akarok fölháborodni. Szerintem nekem ez a Battlefield 2042 egyelőre, aztán lehet, hogy tévedni fog, mint ahogy a Chernobyl állítól is tévedtem. És kiderült, hogy egy tök jó játék, a simán benne van ez is, egy tök jó multiplayer játék lesz, de az eddigi Battlefield-ekből, hogyha kiindulok, ez egy ilyen kb. Egy hónapig sláger lesz, aztán így, na jó, mi van még? Én örültem, hogy visszanyúltak ez a szériához, mert így a Battlefield 1 és a Battlefield 5 után ezt az irányt én jobban támogatom. Szerintem az a másik már picit megfáradt, de nyilván mondom, vannak még aggályaim. Nem akarom elásni, már csak azért sem, mert én a COD-dal is nagyon hasonlóan voltam, és így a Modern Warfare, a klasszikus Modern Warfare után én még egy, talán az utána lévő 2-3 COD-ba bele-bele nézegettem, bőven nem játszottam már vele annyit, és utána már csak ilyen nagyon-nagyon távolról néztem, és szerintem is az nagyon ellaposodott, de ugyanakkor, mikor jött az új Modern Warfare, ugye amivel együtt multiztunk, ott megint azt be tudott szippantani. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem lehet megújulni teljes módon. Ugye ezt mutatja a COD-nak a sikere, a Warzone-nak is a sikere. Én bízom benne, hogy ilyen kifutása lesz a dolognak, aztán majd kiderül. Hát figyelj, ki velem multizik, az a lét új síkjait ismerem. Ja. Úgy kell összevadászni az embereket. Azt hát ők már megismerték a lét új síkjait. Nekik már elég is volt. Én no. Meg azóta leülök veled minden pénteken, azt már kutyának nincs kedve bootizni is. Meg nem is nagyon tudok olyat mondani, amivel most szívesen leülnék bootizni így veled. Hát figyelj, gyere velem kidobósozni. Azt még nyomjátok egyébként? Nem. Felhisztem, mert kiszakén a szoknom, de kijöttek a DLC-k. Igen? Ha? Ja, most season 2 most így. Ja. Jó, ki kell próbálnom az új pályát, meg az új labdákat. Na, van még egy ilyen kis, hát én úgy nevezem ezt, hogy töltelék blokkunk, itt a Valve-nál történtek érdekessége. Ja, mostanában ugye mióta pörög a Steam-nek egyre többször előkerül a Valve. Uh-huh. Úgyhogy akkor beszéljünk egy picit róla, és nyilvánvalóan így a Steam Deck pályán fogunk mi is mozogni, aki ugye nem tudja esetleg, hogy miről van szó. Ugye bejelentett a Valve egy ilyen kis kézi konzolt, amit ők fognak gyártani. Saját operációs rendszerük lesz rajta, ami kvázi a Steamnek a Big Picture módját futatja, ez egy Linux, egy Arch Linux alapú rendszer. Ugye ők ezt már fejleszgetik egy jó ideje, még annó, mikor a Steam Machine-eket elindították, ami egy olyan koncepció volt, hogy így a Windows-os gamingből lépjünk ki egy kicsit, és akkor különböző gyártók licenszelhették ezt, és árulhatták Steam Machine néven. Na ezzel pont is ez volt a baj, hogy nagyon széttöredezett lett a piac, és így nem tudott megkapaszkodni. Ugye azóta sokat költött ilyen szempontból kutatásfejlesztésre a Valve, mert ezt a Steam OS-t ezt egész jól összerakták, illetve ugye megcsinálták ezt a kompatibilitási layert is a saját Linuxuk alá, ami ugye a Wine-nak a továbbfejlesztett verziója, tehát hogy a Windows alatt futó játékok menjenek Linuxon, nyilván nem natív, de azért ez egy igen jó dolog. És ezzel kapcsolatban volt most egy olyan hír, hogy a Steam-en elérte a market share, tehát a piac részesedést a Linuxos felhasználónak az 1%-ot, ami nem tűnhet soknak, de azért így nézzetek körül mondjuk magatok között, és hogy van-e olyan, aki Linuxon játszik Steam-en? Nem hiszem, hogy sok. Ugye nyilván pontosan abból adódóan, hogy sokaknak nem kényelmes, Windows szokták meg ugye a problémák is ugye megvoltak. Ez az 1% ez sok. Főleg ha azt nézzük, hogy az 1% mögött egyébként van majdnem 1,5 millió, ilyen 1,2-1,3 millió aktív Steam-es felhasználó, aki Linuxos felhasználó. Ez nagyon jó, szerintem. Nagyon-nagyon szép szám, és ha a Valve átviszi ezeket a terveket, és a hosszú távon normálisan fogja támogatni a platformot, akkor ez szerintem megnőhet. Miért jó ez? Ez ugyanis megnyithatja az utat afelé is, hogy mondjuk esetleg más gyártók elkezdjenek ilyen Linux alapon kézi konzolt kiadni. Akár, hogyha mögé normális hardware-es támogatást rakunk, amiről majd beszélek egy másik hírben, az ezt követőben, akkor ez visszahozhat a piacra olyan játékosokat is, mint például a Sony, szerintem. Úgyhogy ilyen szinten ez szerintem elég érdekes hír. És akkor ezzel kapcsolatosan lenne a másik, hogy bejelentette a Valve, hogy az AMD-vel közösen, hogy az AMD biztosítja a hardware-es alapokat De milyen érdekes, hogy a konzol... Igen, Steam Deckhez, ugye a konzolokban is AMD-s hardware van, ugye ebbe is az fog kerülni, ez teljes egész évben PC alapú, úgymond. Viszont nyilván ott is ugye, hogy normálisan fussanak a programok, itt a driveres támogatás Windows alá van megoldva. És most azt mondta az AMD, hogy akkor dolgozzunk össze a Valve-val, vegyük ezt a Linux-os operációs rendszert, ezt a kompatibilitási módot, és akkor ők is elkezdik támogatni. Itt, amit konkrétnak felhoztak példának, ez a ECPI központi egység frequency driver, ez most egy elég hülye hangzik. Ennek a lényege az, hogy mivel ez egy kézi konzol, és ugye akkumulátorról fog futni. Nyilván tudod dokkolni is. De hogyha a rendes üzemidőt szeretnél, akkor nagyon fontos, hogy tudja normálisan állítani a frekvenciáját a processzornak, tehát tudja vezérelni az operációs rendszer, üzemidőt ki tudja tolni. De ezt optimalizálni kell, hogy emellett viszont minél jobb teljesítmény legyen meg. És most igazából ezen kezdtek el dolgozni, ez egyébként egy meglévő technológia, tehát ez létezik így Arch Linuxon belül, de most az AMD ráfeküdt arra, hogy normális driveres támogatás legyen. Ez megint csak azért jó, mint már mondtam, a többi konzolholdernak is AMD alapú gépei vannak. Itt ugye a Micro-t kivetjük a képből, mert ők Windows alapon oldják meg ugye az Xboxot is, viszont a Sony ugye régen is Unix alapon működött. Hogyha már lesz kész hardware, fel tudják mérni a Steam Deck-kel, látni fogják, hogy mennyire van erre igény. És itt ugye az átjárhatóság is adott, mivel ugye még régen saját hardware volt úgymond, tehát nem PC alapú hardware volt, mondjuk a Vitában. Uh-huh. Az mondjuk ilyen mobil ARM alapú volt. Akkor meg lehet azt csinálni, hogy te direktbe is fejlesztesz rá, meg a PC-s dolgok is mennek rajta. Ugye a Steam Deckre is olyan operációs rendszert raksz egyébként, amilyet akarsz. Tehát nem kötelező azt használni, és szerintem például a Sonynak ez egy tök jó lehetőség lenne arra, hogy felméri a piacot, hogy mondjuk van-e ilyenre igény. Uh-huh. És olcsóbban meg tudná oldani, nagyobb uh-huh. lefedettséggel, mint annó mondjuk a Vitával. Ugyan nem AMD alapú, de az is Unix alapú, amennyire talán még mindig, hogy ez Apple rendszerek felé nem lehet ugyanígy egy nyitás? Ott kicsit más. Az OS X, az is Unix alapú, de ott most pont átállnak hardveres téren. A Mac-eknek úgy nézett ki, hogy Intel processzoros támogatása volt. Igen, most egy darabig Nvidia kártyával, utána cseréltek AMD kártyával, viszont most ugye az Apple az kirúgta az Intelt, mondták, hogy csá, üd, és ugye saját processzort fejlesztenek, ami ARM alapú, tehát olyan, mint technológiára, olyan úgy mondom, mint ami a Switchben van, vagy a mobilokban. Ugye konkrétan azzal is variálnak, hogy azt hiszem most az M1-es chip volt az utolsó, ami be tud kerülni, mit tudom, be tud kerülni telefonba is, be tud kerülni laptopba is, feloldanak meg letiltanak magokat. Uh-huh. Tehát, hogy ők egységesítik a platformot, viszont ez már nem PC alapú. Tehát náluk volt PowerPC alapú, utána volt az X86-os architektúra az Intel-vel, most ARM-ban. Ez picit más. A szoftveres környezet az meg olyan szinten nem segít az Apple-nek, hogy ők saját API-t használnak, aminek a jó Istené nem fog Metal. Ők a Metalt használják, tehát ők nem DirectX-et használnak, nem akármit, ők a Metalt használják. Ők arra fejlesztenek, ők arra optimalizálnak. Úgyhogy oda szerintem ilyen szinten nem lesz áthallás. Nem tudom, hogy azzal abszolút nem vagyok tisztában, hogy mondjuk OS X alatt így a Steam az mennyire működik, ha működik, meg hogyan, meg hogy hivatalosan van-e támogatva. Ott ők majd megoldják ezt belül, mert ők úgyis azt szeretik, hogyha nekik van hasznuk rajta, tudod. De majd fordító programmal, Google Translate-től. Igen. A Google fordítóval lehet mondjuk C++-ban fordítani Pascalban, mert az úgy működik. Próbáltad meg? Persze. Mindegy, ez most gondoltam hozzászól. Kicsit sok volt benne a technikai blabla, de a lényege az volt, hogy ezek a dolgok így együttesen szerintem reális esélyt festhetnek afelé, hogy a kézi konzolok újra előtérbe jöjjenek egy kicsit. Azt már látjuk, hogy hatalmas érdeklődés van a Steam Deckre, és hogy ugye előrendelésbe elkelt az összes kvázi. Aztán, hogy utána ezt mennyire tudják majd gyártani normális ütemben, így árteljesítmény alapján szerintem egy nagyon jó eszköz. Az, hogy a hülye joystickját, ezt a touchpados rettenetet miért kellett átintegrálni a Steam controllerről erre a vacakra, azt nem tudom, lehet majd tök jól fog működni, egyelőre én ezt még nem látom. De ha csak szigorúan technikai szempontból nézzük, ez egy rohadt jó eszköz. Uh-huh. És hogy ilyenfajta fejlesztések meg futnak mellette, ez megint jó. Egyébként tök jó a Linuxosoknak is. Tehát, hogy mert ilyen támogatást még natívan soha nem kaptak senkitől, mert annyira pici piacirést képviselnek, hogy nem igazán foglalkoztak velük. Tényleg figyelj, mondtad, hogy neked izgatja a fantáziádat ez a, ez a konzol. Azt elhatároztad már, hogy fogsz rendelni végül is? Vagy? Steam Deck-et? Hát szerintem erre még bőven van időm, mire elérhető lesz újra, de egyébként valószínűleg igen. Főleg miután bejelentették, hogy ugye hivatalosan nem ajánlják, de abszolút moduláris lesz a háttértár. Tehát igen, itt írtátok is, hogy az alapmodell az ugye 64 GB-os EMC kártyával lesz elérhető, és akkor lesz egy 256 GB-os SSD-vel meg 512-essel, viszont maga a bővítő foglalat az teljesen PC alapú, tehát hivatalosan ki lehet cserélni. Nyilván a Valve nem ajánlja, mert ugye hasonlóan, mint mondjuk az Apple is úgy szokta, hogy a, mit tudom én, a 64 gigás modell a legolcsóbb, a 128-as ugye nem tud bővíteni, az már sokkal drágább, hiába nem adná ki azt a különbözetet. De szerintem, ja, be fogok szerezni egyet majd, ha lehet. Na, kíváncsi leszek rá. Mondom, hogy nagyon kíváncsi vagyok, amennyire játszod el a csegó. Nem. Anya, az anyaga fog... Téged az mozgat? Igen, hogyha az rendben lesz, akkor lehet, hogy beruházok egyben. Mondom, ezt már többször mondtam, még a Switch-be is az zavarható, hogy utálom kézbe. Na majd az OLED modell. Az. Az biztos megjavította ezt. Lehet egyébként, hogy jobb az anyag minőség, nem tudom. Persze, a Nintendo arról híres, hogy szeret erre költeni. Na, de hogyha már arról beszélünk, hogy mire nem szeretnek költeni egyesek, akkor beszéljünk arról, hogy van még a Valve-nál egy hírünk. Igen, még egy hír van a Valve-nál. Ez pedig nem más, hogy elvileg ilyen félhivatalosan elrajtolt a Half-Life 2-nek egy remaster projektje, ami egy elég nagy évű remaster, tehát ilyen Black Mesa szintű. Hát az majdnem remake. Hát a Black Mesa az konkrétan remake volt, ugye azt is nagyon lelkes modderek csinálták a Valve-nak a hivatalos blessingjével, tehát azt mondták, hogy csináljátok. Mert egyébként az nagyjából látszik, hogy a Valve nem szeret játékot fejleszteni, meg foglalkozni a Half-Life-val. Most az Alyx ebből kivétel. De ott szerintem több köze volt annak, hogy kellett VR-re egy játék, amivel a VR szemüvegeket tudják promózni, mint hogy Half-Life legyen. De most ugyanígy azt mondták ugye ennek a csapatnak, aki a Half-Life 2 remasteren, akik egyébként a Half-Life 2 Update Mod nevezetű csodát összerakták, ami tényleg egy elég nagy átdolgozás volt eddig is, azt mondják, hogy ennél is nagyobb ívű lesz, és hogy a Valve nem fog beleszólni. Én ezt egyébként díjazom, mert nagyon sok helyen láttuk azt, hogy nagyon-nagyon jó projektek hasaltak el olyan dolgokon, hogy a kiadó az beleszólt. Jelesül, ami először eszembe jut, az a Star Wars Battlefront 3, ami ugye ki lett kukázva. Aztán modderek összeszedték, és megpróbálták összerakni, hogy is nézett volna ki. Ugye ahelyett kaptuk utána jóval később a Star Wars Battlefrontot, az elsőt, kvázi elsőt, második elsőt. És ott ugye pont az Electronic Arts állt bele, és ők mondták, hogy ezt így nem, ezt így. És akkor most egy teljesen másik játékot fejlesztenek abból helyette, de az is egy tök jó projektnek indult. Úgyhogy én egyébként örülök neki, hogy ezt így a Valve hagyja. Annak kevésbé örülök, hogy mondjuk az eszükbe se jutott, hogy még ezt megcsinálják ők, mert ez aztán abszolút ingyen pénz. Tehát a Half-Life 2-nek mondjuk egy remake-je, de ezek szerint akár egy remaster-e is, én szerintem nem tudom elhinni, hogy nem fogyna pokoli módon. Én azt nem értem, hogyha a Valve szereti a pénzt, és van náluk egy kazal jó IP, mi a szarért nem outsource-olják ki? Miért nem adják oda olyan stúdióknak, akik mondjuk tudnának ezzel valamit kezdeni? Tehát mondjuk kiadhatnák a Left 4 Dead 3-at, azt mondanák, hogy ők egy minőségi kontrollt, egy ilyen kvázi produceri szerepkört betöltenek a projekt fölött. Valaki csinálja, az is pénz, az is jön, a többire meg szarnak. Renomérontás, mert akkor azt látnád, hogyha jól sikerülne, hogy akkor ehhez nem kellett volna a Valve feltétlenül. Őszintén szerinted egyébként a Valve-nak vannak olyan fenntartásai, ami bármilyen módon köthető a renoméhoz? Most már nem biztos. Ilyen szinten, hogy nem hagyják, hogy más dolgozzon. Mármint, hogy itt most pont igen, de folytatni így, ezt se engednék. Tehát ha azzal állt volna elő a csapat, hogy mi folytatjuk a sztorit, akkor ott helyben agyonlövik. Tehát azt nem, az nagyon jól látszik, hogy ehhez ragaszkodnak. És, de kiadni a Valve fogja, gondolom. Hát Steam-en fog megjelenni, biztos, ha más nem, a 30%-ot behúzzák. Mert gondolom, hogy különálló, tehát nem úgy lesz, hogy majd mit tudom én, ezt csak úgy rárakod az alapverzióra, bár akkor megint el lehetne adni az alapverziót. Mondom, nekem ezért volt fura, hogy a Valve imádja a pénzt, tehát hogy ez nem nekik jutott eszükbe, az ez nem egy olyan nagy ötlet. Bár azok után, hogy az EA meglepődött a Legendary Edition sikerén, én már semmit nem lepődök meg, tehát hogy ők is inkább Steam Deck-et fejlesztenek. Ugye jönnek ilyen hírek, van egy pár ilyen betekintő a Valve-nál, hogy mindenki dolgozik mindenen, amiben nem lesz semmi, de tök jól szórakoznak, a Steam meg közben terveli a pénzt. Tehát hogy ilyen full happy-ség. Valami nem sikerül, azt kidobják. Ne menjünk el játékfejlesztőnek a Valve-hoz. Úgycsak el játékot fejlesztünk. Bedobunk mi olyan ötleteket. Na, vagy úgy sem lesz semmi. Jó, hogy mondjuk csak elviszük az előző 21 reflektoradásnak az anyagát, azból szerintem 2-3 évig el vagyunk. Belegondoltál, hogy lehet, hogy megszopták a játékfejlesztők, amikor ők is így voltak, és csak azt mondták, hogy jó, akkor ebben csináljátok egy Half-Life Alyx-t. És mi? Mi? Én srácok van itt olyan, aki tud játékot fejleszteni. Szerencsétlenek. És akkor irányítunk. Figyelj, nem rakunk össze inkább egy Steam Deck-et. Jó lesz. Mindez 2010-ben. Mostanra lett belőle valami. Na és már most, hogyha meg kinevettük magunkat, akkor beszéljünk egy kicsit arról, ami a játékiparban egy nagyon-nagyon szomorú eljuttattunk dolog. Eljuttattunk megint idáig. Rugózzunk egy kicsit a szaron. Én ezt szeretem. Amikor így belenyomott tövig a péklapátot, és akkor azzal csapkodott pofán az embereket. Ez így gyakorlatilag az, ami zajlódik az Activision Blizzard házatáján. És nem meglepő módon ugye már, hát most már harmadik hete, sőt negyedik hete, mert egyet szántunk csak a Ubisoftra, és két hete pörgetjük a... De egyet-egyet biztos, tehát egy-egy külön adás már volt. Harmadik hete minimum, tehát harmadik hete beszélünk arról, hogy... Valószínűleg fogunk is. Hogy mi zajlik. Beszélni fogunk a konkrétumokról, aki nincsen nagyon képben, nem fogunk most nagyon mélyen belemenni, majd az előzményekbe. Annyi van, hogy szexuális visszaélés, diszkrimináció, meg mindenféle ilyen tisztességtelen szakmai magatartás miatt elővették az Activision meg a Blizzardot. Mind a kettőnél elég csúnya dolgok zajlottak le az elmúlt hetekben. Ebben minden volt a csúnya odaszólásoktól kezdve konkrétan az öngyilkosságig minden. Tetlegességig, illetve ennek az egésznek a kezelése, tehát hogy ezt így gyakorlatilag szőnyeg alá söpörték ilyen belsős berkekben. Tehát ez egy nagyon sok szinten, nagyon sok témát és területet érintő vállalati kudarc, vállalati igazgatási kudarc, emberi kudarc, szakmai kudarc, amit itt látunk, és nem csak azért érdekes, mert hogy így hámozzuk a lufit, meg reszeljük a fingot, hanem azért, mert ennek vannak nagyon komoly szakmai következményei is. Az első mindjárt az, amit fölmerült, amivel hozzátenném, hogy ezt tudni kell, hogy most már ott tartunk, hogy konkrétan a munkaerő protestál. Tehát igen. Kivonultak a Blizzard dolgozók, az Activision-től nem tudom, de a Blizzard-tól konkrétan kivonultak. Ott volt kivonulás, igen, erről beszéltünk múlt héten. És hát nagyon komoly mozgalom alakult ki, és megkezdődött valami olyan formálódás a Blizzardnál, ami a játékiparban nem nagyon van, ez pedig a szakszervezeti összeállás. Ezt a fajta érdekvédelmi szövetséget, pontosabban ennek a hiányát már felvetették tavaly, amikor a Naughty Dognál volt a probléma a Last of Us 2 kráncsoltatásnál. Ott konkrétan felmerült, hogy ha lenne szakszervezet, akkor ilyesmi nem fordulhatna elő. És vagy igen, vagy nem, de nyilván a szakszervezet papíron azért jött létre, ugye, hogy a munkaerőnek az érdekeit képviselje. Az más kérdés, az USA-ban a szakszervezet az egy ilyen maffia tenyészet egyébként. Tehát annak a szétverés inkább az erősebb kutya szik elven működött. Mindegy, a lényeg az, hogy nem nagyon van, úgy néz ki, aki dolgozzon jelenleg a Blizzardnál, mert aki dolgozik, az inkább egy táblával a kezében kint. Inkább házon kívül van, aminek az a következménye vélhetően... Választanak játékokat. Igen, ugye itt az a nincs ember, tehát sokan el is mentek, nagyon sokan protestálnak, nagyjából új emberek nem igazán jönnek. Vajon miért? Ugye erről már beszéltünk, ez a Jubinál is, és egyébként szerintem nem értem, hogy ezek a dolgok egyszerre derültek ki, viszont olyan szinten jó, nehéz ezt így kimondani, hogy jó, hogy így viszont szerintem jóval nagyobb média visszhangot kap az egész, és látjuk azt, hogy ha nem is a cégek reagálnak rögtön, arról is beszélni fogunk, hogy a cégek hogyan reagáltak, de hozzájuk kapcsolható más cégek, beszállítók, marketing partnerek elkezdtek erre reagálni, és ugye már mondtuk azt, hogy a pénz beszél. De visszatérve igen, hogy a munkai erőre, hogy most kezdjük azt látni, amit pedzegettünk, hogy ez kihathat a projektekre, futó projektekre. Most egy kisebbről fogunk beszélni, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezek a fajta bejelentések innentől kezdve majd jönnek folyamatosan. Nem kerülgetem a forró kását, Diablo Immortálról van szó. Ez valószínűleg, ha arról van szó, hogy a Blizzardnál melyik játék csúszik, akkor erre mondja mindenki azt, hogy ne. Csak ez azért durva, mert a Diablo Immortál nem egy nagy projekt. Ez ugye egy mobilos Diablo játék. Azon mindenkinek van mobiót. Erről emlékeztettek rá. És ez gyakorlatilag egy már létező kínai ilyen dungeon crawler játéknak az átszkinezett, kicsit módosított változat, ami most már pereg egy pár éve. Uh-huh. És azért mobilos fejlesztésnél nem beszélhetünk szerintem ekkora szakaszokról. Tehát ott nagyon ritka, hogy nagyon-nagyon sokáig dolgoznak egy játékon, mert más a modell is, meg nyilván tartalomra is nem nagyon tudunk olyan mobil játékot mondani, amivel iszonyat nagyon sok tartalom van, nem is kell, máshogy működik. De pont azért aggályos, hogy ezt halasztották 2022-re, tehát szerintem most konkrétan nincs senki, aki azon dolgozzon. Emlékszel, volt régen egy ilyen majdnem iratlan, vagy ki nem mondott dolog, hogy kiadnak egy nagy játékot, és persze kiadjuk mobilra is, tudod? Volt ez egy ilyen receptúra, amit nagyjából követ, és mindig tudtad, hogy ja, a mobilos kiadás az egy ilyen kalóriaszegény, kicsit elgagyizott, az egy ilyen cash grab. Kidobjuk, aztán szevasz. És ettől a ponttól eljutottunk oda a mostani generációra, mondhatjuk talán mostani generációra, hogy konkrétan a kiadóknak kihívás mobilra játékot fejleszteni. Tehát jelenleg, amit itt látunk, azért egy Blizzardnak elvileg, ha valamit, Diablót tudnia kéne így csinálni. De és itt megvoltak az alapok. Itt minden megvan, tehát az övék a Diablo. Ha valamit, Diablót tudnak csinálni. A kezdetek óta Diablót csinálnak. Biztos, hogy tudnak. A nyakukba rakták, hogy a Vicarious Visions, mert a Diablo 2-t nem tudták felújítani. Én a teljes képet nézem. Hát ez még szomorúbb képet fest egyébként. Na minden, szóval a lényeg az, hogy szerintem önmagában is kurva ciki, vagy amikor tudod úgy jelenti, hogy mobil ugye mindenkinek van. Tehát gyakorlatilag ebben ugye így vezették fel a Diablo Immortál. Tehát gyakorlatilag ennek a kijelentésnek, a mobilja mindenkinek van, gyakorlatilag azt hordozza magában, hogy ennek a fejlesztésnek nem kéne problémát jelentenie, hiszen mivel mobilja mindenkinek van, a célplatform adott, kurva egyszerűen ki fogják adni ezek a dolgokat, hiszen mobilja mindenkinek van. Azért választották ezt, mert ezzel nem kell foglalkozni. Ott van mindenkinél a mobil. Hát, mint a mellékeltábra mutatja, ez 3 éve probléma. Gyakorlatilag annyi ideje készül a Diablo Immortál, mint egy teljes értékű AAA játék. Ez egy kurva ciki dolog. Szerintem nem is hiszem, hogy van olyan mobiljáték, ami ennyi ideig készült. Ugye pontosan azért, mert teljesen máshogy monetizálják. Tehát itt is tudja, hogy lett volna valami shop, elfogy az energiád, akkor vegyél energiát, vagy mit tudom én, vegyél cuccokat, amivel ugye már egyszer befűröttek a Diablo 3-nál is, na mindegy. De hogy azért ez nem kell egy nagyon megfeszülni, hogy összeragd. Utána monetizálni könnyű, ugye az alapok teljesen kész voltak, mert így mellé rakták azt a nem tudom milyen kínai játékot, és ugyanaz volt nagyjából. Tehát, hogy, de, és itt nem, és itt pont inkább arra, tehát, hogy ha ez nem megy, és ennél történt ez, nyilván ezt a legkönnyebb elvágni, mert tényleg az emberek nagy részét valószínűleg nem érdekli, meg onnan elvinni emberek, oké. Majd, hogyha ezt követi mondjuk a Diablo 2 Resurrection, aminek most már majd lassan kint kéne lennie, majd utána elkezdenek eltolódni a WoW patch-ek. Vagy mit tudom én, az Overwatch 2-be ugyanis menjünk bele. Azért az már előre vetít valamit. Beszélni fogunk egyébként most hipotézisekről is, mert nyilván most még a tényekről beszélünk, aztán majd elkezdünk majd gondolkodni nagyban. Azt szoktuk szeretni. Persze. De ez mindenképpen azt mutatja, hogy egyrészt a Diablo Immortálnak egy eleve nem volt, hogy a megjelenési dátuma erre az évre, ha jól tudom. Tehát az, hogy elhalasztották 2022-re... Konkrét biztos nem volt. ha nagyon gálásak akarunk lenni, igazából ez semmiben sem különbözik attól, mint amin a Horizon Forbidden West átment. Tehát ha nagyon távolról nézzük, akkor igen. Igen, távolról hunyorgunk, szél van, kicsit esik az eső, tehát akkor, ha úgy nézzük, és akkor... vagy. És mókusok. akkor igazából nincsen nagy különbség. Mégis, hogyha a Blizzardnak a mostani állapotából indulunk ki, akkor kétségtelenül van egy ilyen olvasata is ennek a receptnek, hogy nincs, aki dolgozik a játékon. Na most... Tudod, mit lehet félrerakni? Ez még annyira nem fáj. Na, mi lesz a következő? Ezt végig fogunk menni ezeken a dolgokon, aztán nem mondom vagyok, hogy miután az Activision-es blokkon végigmentünk az ötödiken, utána vázoljuk fel az elméleteket, hogy mi várhat a Blizzardra. Mit szólsz hozzá? Jó. Csak azért, hogy akkor mindenki így képben van, és akkor felvetjük a hipotézisek hipotézisét. Igen. Ugye beszéltünk arról, a további részben olyan dolgokról fogunk beszélni, amik közben történtek. Tehát, hogy ugye elindult a botrány, és akkor ugye arról beszéltünk mi akkor, hogy itt akkor lehetnek komoly változások, ha a Blizzardot ezt vagy média kommunikáció szintjén nagyon durván érinti, az Activision Blizzardot, vagy anyagilag. És akkor ezek el is indultak, ezeket akkor menjünk is végig, hogy mik voltak azok a dolgok. Megint csak az, hogy figyelik a reflektortként. Igen. És nem csak a kiadók, hanem sokan mások is. Például ilyen történt, hogy a saját befektetői mentek neki a cégnek, mégpedig azért, mert állítólag, és ezt mondjuk mi valamennyire elképzelhetőnek is tartom, mert a befektetőknek nem kötelező jellege, nem kell belelátni a cégnek a belügyeibe. Tehát arra, hogy mondjuk ezek az employee misconductok, meg szexuális zaklatás, meg ilyesmi történnek, nyilván ezek más is történni, hogyha helyén van ez kezelve, tehát ha normálisan vannak kezelve, akkor lehet az kifele kommunikálni, hogy igen, ilyenek vannak, de egyébként, mit tudom, HR osztály foglalkozik vele, ennek nem kerül be a médiába, mert pontosan azért, mert ezt így hajtják. Itt viszont konkrétan teljesen félreinformálták a befektetőket, legalábbis ezt állítják, hogy nem tudták, hogy ezek a dolgok történnek, meg ilyen szinten vannak jelen. Nyilván így utólag ez már könnyű mondani, hogy most, hogy ugye csattant a plafon, de lényeg, ami lényeg, ez pénzbe fog kerülni, valószínűleg meg is fogják nyerni a pert, és ugye nagy lóvét el fognak vinni, arról nem is beszélve, hogy gondolom, hogy lesz utána, aki azt mondja, hogy akkor köszönjen, ebből egyébként nem kérek, tehát én nem akarom, hogy azonosítsanak bármilyen szinten ezzel az egésszel, és mondom, ezek már a belső befektetők, tehát ez nem egy külső csoport, ez nem egy szerveződése a fejlesztőknek, ezek a saját befektetőik. Nekem nincsenek olyan illúzió, hogy egyébként helyzetnek az embereknek van lelki ismerete. Tehát, persze. Tehát ők szerintem a negyedéves, nem tudom pontosan a részvényeseket hogyan szokták kifizetni, vagy ez hogyan néz ki. Nem mindig van osztalék, azt ugye eldönthetik, hogy fizetnek-e éppen az adott időszakra osztalékot, vagy nem. Tehát, hogyha ők hozzájutnak a pénzükhöz, őket pont nem fogja érdekelni az, hogy milyen problémákkal küzd az adott cég, nekik nyilván az, hogy részvényeket vásárolnak, ez nekik egy befektetés. Ez szigorúan egy pénzügyi tényező. A kérdés az, hogy ha nem jutnak hozzá ezekhez a pénzekhez, vagy romlik a befektetésüknek azért alapja, tekintsük akárhogyan, akkor milyen lépéseket fognak hozni, és ebből szempontból nekem kurva érdekes lépés lesz, hogy mi történik a Call of Duty-val, például Activision Fronton. Most oda van csoportosítva nagyjából az összes lóvé. Illetve, hogy igen, ehhez kapcsolódóan csak egy pillanatra, hogy mit fogunk látni. Én gyanítom azt, hogy a pénzcsap így a Blizzard fele egy picit így el lesz zárva, elkülönítik az Activision-től, na mindegy, erre majd a végén kitérünk, de hogy akkor viszont minden mást, az akkor most kód. Ugye azt már látjuk, hogy a fejlesztőket beletolták a kódba. Egyébként most ilyen szempontból ez is mennyire más megvilágításba kerül, hogy nem, hirtelen mindenki a kodot kezdte el fejleszteni, ami ugye Activision törzs cím, és így kihúzták mondjuk a Blizzardos projekt alól őket. Ez szerintem már bent pörgött egy ideje. Szerinted ezt látták a visszahúzódó tengervizet, hogy jön a cunami? Szerintem, én most már, lehet, hogy csak én belelátom, de nekem ez egyre inkább úgy tűnik, mert ez nem olyan régen kezdett el történni. Eddig is azért gondolod, hogy mi a fenéért kezdene most ennyivel nagyobb hangsúlyt kapni a kod, az mindig premier plánban volt az Activisionnél, tehát az mindig. De azért ennyire nem, hogy mondjuk az összes létező fejlesztőmet az értelmesebbiket elkezdem behúzni oda, és Kodot fog szupportálni. Ez érdekes. Menjünk csak egy picit, menjünk még tovább itt a pontokon. Menjünk tovább, tehát pénzügyi szempont, ugye még ami csattant, Overwatch League, kiszállt a T-Mobile, kiszállt a Coca-Cola, és kiszállt a State Farm. Mindegyik nagyon finoman fogalmazott, mert egyik se azt mondta, hogy megszakítják a teljes együttműködést, hanem átértelmezik, átfogalmazzák, újra átgondolják, újra tervezik. Magyarul nem akarnak azonosulni ezzel az egészen, és ők így nyíltan, így tudták talán így a nyilvánosságnak a tudatára hozni azt, hogy akkor ők ettől így elkülönülnek teljes mértékben. Miért baj ez? A Blizzard nagyon fosul menedzselte az e-sport részét eddig. Az egész Heroes of the Storm és az a körül épített liga azért bukott be, mert nem tudták a piacon már meglévő rendszereket átvenni normálisan, jelesül az egyetlen működőnek tűnő rendszert, a franchise rendszert, hanem saját lóvét toltak mögé, és emiatt elég tértelen lett az egész, utána a Heroes of the Storm-ot be is zsákolták a picsába, kidobták, elásták. Az Overwatch-nál megpróbálkoztak egy idő után ezzel a franchise rendszerrel, de oda meg pont ez a fontos, hogy a nagy szponzorok ott legyenek. És hogyha ezek most elkezdnek kiszállni, az is földbe fog állni. A StarCraft 2 esportot, vagy az első meg másodikat is a Blizzard ugyanúgy ki tudta nyírni. Pedig az önmagát tartotta életben, tehát kvázi nem kellett mögé nagy supportot rakni. Tehát az, hogy a egyetlen franchise alapon működő esportjukat, ami úgy, ahogy tettébb lábot voltak, azért gondok, most elkezdtek kiszállni innen is a nagy szponzorok, hát, és ha tudod, ez ilyen dominó effektus. Tehát azért ezek elég nagy nevek, egy T-Mobile, egy Coca-Cola. Ha ezek kiszállnak, akkor valószínűleg majd mennek a többiek is. Pontosan, tehát ez nem két-három támogató, akit elvesztett, ez gyakorlatilag a tőke súlya a támogató piacnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos probléma. De egyik oldalról, amikor pertlik a cégedet, nem tudom, pénzért effektív, vagy pusztán csak azért, mert megtévesztő volt a kommunikáció. A másik oldalon meg elzárják a pénzcsapokat. Azért az úgy... Az sok azért egyszerre, egy hét alatt. Igen. De ugye erről beszéltünk, hogy ahhoz, hogy egy ilyen... Tehát, hogy le tudjon ez az egész helyzet tisztázódni, az valószínűleg akkor fog megtörténni. Egyrészt a pénz. És akkor most forduljunk át a másikra, hogy nyilván ezzel együtt jár, hogy fejeknek kell hullani. Ami nagyon úgy néz ki, hogy most a Kotick beindult, és senki ne higgye azt, hogy jó szántából. Mert ugye beszéltük, hogy nagyon-nagyon nehezen, neccesen szavazták őt vissza. És egyébként áthallás, hogy ugye ő ott van a Coca-Colának is a főnöki körökben ott mozog. Jó lenne tudni egyébként, hogy ő benne volt-e azokban, akik úgy döntöttek, hogy kivonulnak a Blizzard mögül, vagy azok mögött, aki támogatta, hogy ne menjenek ki, és leszavazták. Mind a kettő egy kurva érdekes narratíva lenne. De ugye Kotick szerintem nagyon félti most a székét. Ugye éppen hogy sikerült megtartania, ugye ilyen 50%-kal, még ennyire alacsony sose volt a támogatottsága, tehát neki ő most úgy van vele, hogy itt fejeknek kell hullani, valamit fel kell mutatni. Beszéltünk erről, hogy ez lehet megint látszatintézkedés, ugyanakkor valamilyen szinten megkerülhetetlen. Igen. Tehát, hogy az, hogy embereket rúgnak ki, vagy mennek el magas beosztásba, az nem egyenlő azzal, hogy megoldódik a helyzet. Ugyanakkor ennek is meg kell történnie, mert valahol a felelősöket meg kell találni. Persze. És akkor ezzel kapcsolatban két hír. J. Allen Brack, CEO, és Jesse Meshack, remélem, jól mondtam a nevét, aki pedig a HR vezető volt, HR SVP, ők beadták a lemondásukat, amit a Activision Blizzard is fogadott. Tehát, hogy gyakorlatilag a HR létre tetején, aki volt, tehát akire rá lehet azt nyomni, hogy nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal, nyilván ez alatta is zajlott, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok rétű probléma volt, de ugye a legkönnyebb nyilván a fejet levágni, illetve ugye a CEO az meg, arra kb. Számítottam, hogy ez meg fog történni. Megint tudod az, hogy itt ami zajlik, az, hogy fejek hullanak, itt nem pusztán annak kell megtörténnie, hogy emberek, hogy személyi változás történik, hanem itt konkrétan az embereknek felelősséget kell vállalniuk. Az nem ugyanaz, hogy J. Allen Brack lemond, hanem aznak kell lennie, hogy J. Allen Brack nem tudott rendet tartani a cégén belül, mert ugye az volt a teljes kommunikáció, hogy J. Allen Brack új lehetőségek után néz. Ezt kommunikálta az Activision Blizzard hivatalosan. Én ezt nem így kommunikálnám. Hát nem. Ez esetben azt kell mondani, hogy még ne is azt mondják, hogy ő volt a felelős, mert azért ez egy turva dolog lenne. Tehát tudomásunk szerint, amennyire tudjuk, a J. Allen Brack simán csak félrenézett, ami önmagában is görénység, de hogy ahogy tudjuk, ő nem volt benne ezekben a szexuális visszaélésekben. Tehát őt mondhatták volna azt, hogy a kecske is jól lakjon meg, a káposzta is megmaradjon alapon, hogy a fennállása alatt sajnos olyan helyzet alakult ki a Blizzardnál, amiért ő vállalja a szakmai felelősséget és lemond. Ez egy olyan húzás lett volna, ami szerintem a gesztust azt megadta volna. Ehelyett úgy tűnik, hogy J. Allen Brack elérkezettnek látta az időt, hogy hát akkor most kiszáll a süllyedő hajóról, mert a szakmai jövőjét már nem látja biztosítottnak a Blizzardnál. Ez egy kurva gusztustalan húzás. Így ebben a formában, hogy ez elmaradt. Nyilván az időzítés, lehet, hogy úgy voltak vele, mint ahogyan a Sony nem szólal meg, az olyan, mintha elismerné, vagy hogy nem ismeri el, lehet, hogy úgy voltak vele, hogy ha valaki egymás mögé teszi az idővonalon történteket, akkor tudják, hogy mi miért történik, de nem. Tehát ebben a helyzetben fontos a gesztus gyakorlás, fontos, hogy azok az emberek legyenek kirúgva a cégtől, akik felelősek voltak, fontos, hogy az ember azért távozzon a cégtől, mert kimondásra kerül legalább árnyaltan, hogy mi történt, de nem, ezt látványosan megússzák, mert a J. Allen Brack nem akar a legközelebbi munkahelyére úgy kerülni, hogy ő az, aki lefelé ívretette a Blizzardot, vagy akár csak a gondolata felmerüljön, hogy az ő kormányzásánál kezdett el hanyatlani a Blizzard. Igen, de szerintem ez tökéletesen meg fogja az mutatni, hogy mondjuk szerintem, ha ő átment valahova, az heteken belül kiderül. Mi olyan céget tudsz mondani, aki felvállalná azt, hogy egy ekkora botrány után ő foglalkoztatja? Szerintem egy pár hónapig ezt nem fogjuk tudni. Szerintem a J. Allen Brack kapott egy szép kövér kielégítést, végkielégítést. Ebben volt az alapprobléma. Ja, igen. Mi ez a... Mindegy. Talán a tájmasszázs végén van. Happy ending? Happy ending. Majdnem. Na, ez nem minden tájmasszázs végén van egyébként, csak... De azért van nekem fura. Nem tudom, de hova jársz tájmasszázs? Rossz. Vagy jó vagy. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy szerintem az lesz, a J. Allen Brack kap egy nagy kövér végkielégítést, és azt fogja mondani, hogy te most így fél évig kussolj valahol, menj el a Bahamákra, nyaralgass el, legyél el az asszonya, meg minden, aztán majd, amikor úgy elül a vihar, és majd hirtelen nem tudják az emberek kéz a J. Allen Brack, vagy már nem lesz olyan nagy ez a cécó, akkor majd fölveszünk téged az Electronic Arts-nak az igazgató tanácsába. Ez egy nagyon gennyes összekacsintás, de egyébként simán el tudom képzelni, hogy lesz valami ilyesmi. Hát nem tudom. És ez egyébként a borzasztó, hogy nekem azt tűnik fel ebből az egészből, hogy szépen úgy csendben úgy eltüntetnek embereket, és megvárják, amíg ez az egész elül. És nagyon remélem, hogy azok, akik ott vannak és tüntetnek, az igazukért nem fogják ezzel beérni, kiszúrják a szemüket. Egyébként egy másik érdekes információ is volt ezzel kapcsolatban, ami nem Activision Blizzard vonatkozású, hanem fölmerült valami kicsi indie cég, akiknek pont ugyanez volt a probléma. Pont hasonló probléma, hogy ott viszont az alapító volt az, aki azt mondta, hogy visszamegy, azt hiszem, külsősként fog írni a saját cégének, hogy ne legyen ott, mert ellene is felhasztak olyanokat, hogy ilyen nyilvánosan alázta a női kollégáit, meg szándékosan a munkatársak előtt röhögtek ki másoknak az ötleteit, meg ilyen dolgokat csinált, és ezt is kivitték a nyilvánosság elé, és ők kitalálta, hogy jó, akkor mostantól ő külsős íróként fog dolgozni a saját cégének. Hogy ne kelljen másokkal találkoznia. Ebből igazából csak az tűnik ki eléggé nyilvánvalóan, ez tényleg egy egész iparágat érintő, nagyon-nagyon komoly probléma, amivel foglalkozni kell. Hatalmas cégek és meghatározó cégek ugye a játékiparban. Nem is játékiparról lenne szó, csak nyilván mi itt arról beszélünk. Persze. És akkor még egy dolog, ami ide köthető, és akkor utána lehet konteúzni, hogy ugye talán említettem a múltkor, hogy volt a Blizzardnak, azt hiszem, hogy nem is elég, de pár hónapja vettek föl pont egy új Chief Compliance Officer, tehát hozzáfutnak be a panaszok, ő kezeli őket. Ez egyébként ugyanúgy egy elég magas beosztás, ez a Francis Townsend volt, aki ugye erre a botrányra reagálva, ő azt mondta, ennyi tapasztalatairól most már beszélünk, de hogy ilyen kevés Activision Blizzard-os tapasztalata, hogy itt egyébként minden a legnagyobb rendben van, és hogy ezek mind csak rágalmak, és egy ilyen totál más kommunikációt folytatott, mint mondjuk egyébként a vezetőség. Ebből voltak gondok, aztán Twitterre is írogatott ki elég csúnya dolgokat. Olyanok azt szoktak Twitteren csinálni? Ja. Nem, mindenki csak hülyeségeket írni. ami miatt ugye elég hamra megtaláltak, és elég sokan beleálltak egyébként teljesen jogosan. Na most erre megint mi volt a megoldás? Gyakorlatilag törölte a Twitterét. És csak hogy így el tudjuk helyezni őt, ő egyébként még a Clinton meg a Bush kormány alatt ez a helyettese, ez a Chief of Homeland Office, meg terrorizmussal foglalkozó dolgok, tehát ez a olyasmi lehet, mint nálunk a honvédelmi miniszter, ott volt helyettes, és hát hallani lehetett róla olyan dolgokat, hogy egyrészt, ahogy az iraki háború hozzáállt, meg amilyen véleményem volt, az is egy dolog volt, meg hogy a nevét az Abu Ghraib-es vagy Irakban lévő börtönnel, úgymond börtönnel kötötték össze, ahova így kilátogatgatott, és akkor voltak olyan ki nem mondott elvárásai, hogy ott azért dolgozzák meg az embereket, és abban az időben kerültek ki onnan olyan infók, amik elég embertelen dolgokat takartak, tehát hogy így el tudjuk helyezni, és őt helyezték az Activision Blizzardba egy olyan helyre, egy olyan pozícióba, ahol a compliance-el kellett foglalkozni, és utána nyilatkozott ilyeneket, tehát hogy ott azért voltak, most már jól látszik, hogy voltak gondok. Amikor nem elég, hogy süllyed a hajó, de ütsz rajta még egy léket, tudod? Igen. Na, és akkor gyakorlatilag ezek a dolgok történtek ugye most így az Activision Blizzard házatáján, és akkor szerintem elkezdhetjük fejtegetni, hogy mi hogy látjuk, hogy ez hova fog kiukadni. Ja. Kezd nyugodtan. Amit én látok, hogyha ez így és ilyen formában fog folytatódni, akkor ez a fajta Activision Blizzard együttműködés ez így már nem lesz. Együttműködés, hát ez felvásárlás volt annól, és hiába kommunikálták más, hogy ez egy merge, ez egy összeolvadás, itt mindenki egyenrangú, ez rajtul nem így volt. Én szerintem, hogyha mind a pénzügyi, mind a média nyomás ilyen marad, akkor egész egyszerűen leépíti a Blizzardot az Activision. A tőzsgyökeres fejlesztők már elmentek, indie cégeket alapítgatnak, azt nagyon jól látjuk, hogy nem tudnak megújulni, és még a saját szintjüket se tudják megtartani egyébként sem. Nyilván ennek a hátterében most már látjuk, hogy mik voltak az okok, vagy ezek is okok voltak. Én azt látom, hogy ha így mondjuk az immortálos dolog után késni fognak a WoW patch-ek, halasztják a Resurrection-t, elkezdik mismásolni az Overwatch 2-t, meg hullanak majd a fejek, mert még fognak, meg hirtelen Activision-ös projektekre, mint ahogy a kodnál elkezdik elcsatornázni az embereket. Én nem vagyok benne biztos, hogy a 22-t végigéli a Blizzard. Az Activision-t nem féltem. Ott van annyi pénz, van annyi ügyvéd, vannak olyan franchise-ok mögöttük, meg ők most ebből, ha nagyon úgy akarnak kiszállni, tudnak, hogy áttolják így az egészet. De nem akarom az ördögöt a falra festeni, de a Blizzard mint kvázi klasszikus Blizzard már jó ideje amúgy sem létezik, csak nevében. És én szerintem kifuthat ez egy olyanra is, hogy ezt így el. Az Activisionnél úgyis ott vannak az IP-k, azok oda kerültek a merge-nél. Beszéltünk ugye arról pont most itt az Activision Blizzardos blokknak az elején, ugye felvetettük, hogy azért a mostani eseményeknek a szűrőjén keresztül elég érdekes megvilágításba helyeződnek ezek a vándorlások a cég duón belül, hogy átcsoportosítások, meg stb. És mi van akkor, hogyha JLM Brecknek, meg Jesse Mashuknak a távozása, az gyakorlatilag az utolsó próbálkozás az Activision részéről, hogy megnyugtassák a kedélyeket. És azt mondják, hogy gyerekek, jó, akkor mi annyit vagyunk hajlandóak tenni ezzel az egésszel, hogy elküldjük a fejeseket, a legmagasabb szintről levágjuk a színhúst, mondjuk azt, és megnézzük, hogy ez működik-e. Ha ez sem működik, akkor viszont én el tudom képzelni, hogy, hogy az Activision, amit te is mondtál, azt fogja mondani, hogy srácok, az a helyzet, hogy nincsenek új játékok, amiket bejelentettek, azok is egyre inkább cringe-ek, balhé-balhé hátán, a WoW közösség folyamatosan esik, zuhan, és gyakorlatilag a Blizzard névhez nem tartozott semmiféle pozitívum az elmúlt időszakban, sőt, gyakorlatilag az Activisionnek ezzel folyamatos költsége van. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a projektek egyébként a szó klasszikus értelmében, ha csak éppen szponzorok nincsenek mögöttük, akkor megtérülnek, és mint látjuk, most már lassan szponzorok sincsenek mögötte. És egyébként milyen kurva érdekes, hogy nem tudom, figyeled-e a kommunikációt, ami zajlik a médiában, nem beszélnek már az Activision Blizzard balhéról, csak a Blizzard balhéról beszélnek. Valahogy az Activision olyan, mintha így kihártált volna ebből, vagy így átirányult volna a figyelem, pedig az Activisionnél volt az öngyilkosság, nem a Blizzardnál. Na most ez egy kurva érdekes dolog lesz, hogyha azt mondja az Activision, hogy nekünk nem kell a balhé. Csak ennyi mondom, nekünk nem kell a balhé. Nem kell a Blizzard. És ilyenkor kíváncsi lennék, hogy ebből a döntésben például az Activision jó fiúként jönne ki. Mert mondhatja azt, hogy nekünk egy rettentő fájó húzás volt, hogy megváljunk egy ennyire történelmi, egy ennyire fontos partnertől, mint a Blizzard. De az, az igazság, hogy ezekkel az eseményekkel, vagy ezekkel a dolgokkal mi nem tudunk közösséget vállalni. Nyilván nem fognak ilyesmit mondani, hanem valahogy ügyesen majd jogászokkal megfogalmazzák. De még úgy tűnne, hogy az Activision, a pénzéhes Bobby Kotick vezette Activision, hozott egy áldozatot, uh-huh. És egy ilyen dologból kihátrált. Uh-huh. Simán el lehet adni ezt a sztorit úgy, hogy ők még jól is jöjjenek ki belőle. Persze. Holott egyébként ők legalább annyira feketességűek ebben az eseményben, ha nem feketességűbbek, mint a Blizzard. Abszolút, abszolút. És ugye már csak amiatt is, mert meg tudják akár egy olyan is indokolni, és nyilván most nem az az okfejtés lesz, amit én mondok el, de a vége az ugyanaz lesz. Ugye a Blizzardról már beszéltünk nagyjából fél évvel ezelőtt, illetve hosszabb távon is probléma volt a fizetés. Ugye az ipari normák alatt fizettek, tehát nem fizettek jól, főleg ahhoz képest, ahol maga a Blizzard székelt, tehát hallottunk ilyeneket, hogy a béletet nem tudták a fejlesztők kifizetni, meg ilyesmi. Tehát most nem a magyar fejlesztői bérekből induljunk ki, hanem az ottani adott, mondjuk a megélhetés szükséges, meg az iparhoz képest. Hát ez Kalifornia, tudjátok. Igen. Tehát, hogy aki ott dolgozott náluk, az általában azért dolgozott náluk, nem a pénz miatt, hanem elhivatott volt. Biztos voltak, akik nagyon jól kerestek, de hogy ebből volt probléma, ugye kikerültek konkrétan a bérjegyzékek. Uh-huh. Tehát ebből már volt hiszti. Emiatt ugye alapból nagyon sok fejlesztő nem ment oda. Aki oda ment, az azért, mert a Blizzard Legacy. Tehát, hogy amit ők letettek az asztalra, amilyen franchise-aik vannak, a kultúra. És most kiderült, hogy a kultúra, na hát az megint egy okot adott arra, hogy miért ne menj oda dolgozni. Ugye a Jubinál tudjuk, folyamatosan linkelik ki, ne menjetek a Jubihoz dolgozni, mert ilyen szar. És egyszerűen, ha ugye most ki kell rúgni egy csomó embert, tehát az azért tiszta, hogy legalább azokat, akik érintettek ezekben a zaklatásokban, és ez egyébként rengeteg ember, és általában vezető, középvezető, felsővezető, most ne menjünk abban le, azok ugye menni fognak. Ugye ezek miatt alapvetően nagyon sokan alapvetően elmentek, és nagyon-nagyon sokan nem is fognak már oda becsatlakozni. Tehát, hogy szűkülni fog a brigád, akivel még lehet bármilyen projektet véghez vinni. És az például a Heroes of the Storm tökéletesen megmutatja, hogy abban a pillanatban, ahogy levettek arról embereket, és ilyen lélegeztetőn tartják, tehát gyakorlatilag a harmadik csarnok negyedik lépcsője alatt egy ilyen lyukban valaki még pecselgeti a Heroes of the Stormot, de nagyjából ennyi. Onnantól le. Ugye a WoW-on már régóta látszik. Folyamatosan esnek az előfizetői számok. Néha van egy kisebb ugrás, általában amikor kijön egy új kiegészítő, de azért nagyjából a Lich King óta folyamatosan. Talán a Legion volt kivétel, ahol megint nagyobbat ugrott, de folyamatosan esnek az előfizetői számok, és oda azért kell mögé ember. Tehát oda kell gyártani a tartalmat. Meg elmondható ez egyébként a legtöbb Blizzard címnél. Az Overwatch is ilyen, és ugye az Overwatch-nál is beszéltük, hogy iszonyat régóta nem érkezik hozzá tartalom. A kettőről meg még mindig nem tudjuk, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz. Tehát igen, én is igazat adok neked, hogy ebből szerintem az Activision úgy tudna a legjobban kiszállni, hogy áttolná a balhé egészét a Blizzardra, és azt mondaná, hogy akkor azt a részt, azt így nem. Nyilván utána ezt más néven újra lehetne nyitani, hogy tudom én. Csinálnak egy teljesen másik céget, vagy csak becsatornázzák az Activisionbe, és úgy megy tovább a fejlesztés. De szerintem így a nagy nyilvánosság felé ezt lenne nekik a legkönnyebb lekommunikálni. Abszolút. Igen. És meg főleg igazából az, hogy a Blizzard névvel kell valamit kezdeni. Nem a dolgozókkal van a probléma, a Blizzard névtől kéne megszabadulni. Tehát alkalmas, mint azt mondhatnák is. Azonosítod vele. Azt mondhatnák, hogy megtartjuk a dolgozókat, mindenki marad, senki nem megy sehova, viszont a Blizzardot az teljes egészében kitaráljuk. Ez ilyen látszatintézkedés, nem? De lehet úgy kommunikálni, hogy megszabadultunk a Blizzardtól. Van még egy felvetésem egyébként. J.R. Ambrek, kanyarodjunk egy pillanatra vissza. Tehát azért lehet, hogy én képzelek az egész mögé egy ilyen hollywoodi produkciót, de azért egy CEO-nak a kirúgása nem úgy szokott kinézni, mint ahogy egy munkaerőt kirúgnak. Egy átlag munkaerőt. Tehát nem az van, hogy jelezze neked a HR, hogy időpontot foglaltunk neked egy óra múlvára, legyél szíves ott lenni, a gépet meg zár le, és akkor úgy találkozunk. Volt szerencsém ilyenhez. Na mindegy, lényeg az, hogy azért ezt úgy tudom elképzelni, szerintem ez olyan volt, hogy J.L.M. Breck-et felhívta Bobby Kotick, hogy meg gyere fel, beszéljünk. És üljünk le egy asztalhoz, és valószínűleg elhangzott, hogy mi, hogy nekem most az lenne a dolgom, hogy kirúgjalak, mondják két érvet, hogy ne tegyen meg. Csak kettőt. A pénz számít, céget viszünk, valamivel gátold meg, hogy ezt a papírt most aláírja, meg ki vagy rúgva. És mondhatott volna bármit. Mondhatta volna, hogy Bobby, bazd meg, letesszük évvégére az Overwatch-ot, meg az Immortals-t. Olyan pénzeket fogunk hozni a konyhára, hogy beszarsz. Mondhatta volna, hogy villantanak valami tök új projektet. Akármit. És valószínűleg Breck azt mondta, hogy igazából egyik játék sem tart sehol. Tehát szerintem senkinek ne legyenek illúzió, szerintem Alan Breckkel leült a Kotick beszélni. És valószínűleg... Ezek azért nagyon gyorsan történtek, tehát hogy itt nagyjából egy hét telt el? Nagyjából egy hét. Valószínűleg ez a beszélgetés megtörtént, és biztos vagy benne, hogy ez nem volt egyébként egy könnyű döntés, viszont ez egy gyors döntés lehetett. Hát a Kotiknak azért szerintem nincs szíve már, mint úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy őt abszolút a pénz mozgatja, tehát szerintem ő nem szomorkodott annyira, hogy most kit kell kirúgni, vagy nem. Amíg nem róla van szó, szerintem biztos, annyira nem érdekli. Ezért mondom, szerintem a Bobby Kotickot a pénz érdekli, és abszolút. Szerintem egy dolog érdekelt az Alan Breckkel, hogy tud-e olyan pénzügyi okot mondani, amiért ő megmaradjon a pozíciójába. És valószínűleg az Alan Breck nem tudott ilyet mondani. Ahhoz, hogy a dolgot helyrehozzák, ahhoz már felbérelték ezt a fapinát. Ki volt ez? Ez a Francis-t. Tehát valószínűleg itt a pénzügyi dolog döntött, és nem tudta az Alan Breck megindokolni azt, hogy miért maradjon a Blizzardnak az élén, ami megint csak megerősítheti azt a Conteót, amiről beszélünk, ami egyre kevésbé hangzik Conteónak, hogyha a CEO azt mondta, vagy azt mondhatta, hogy egyik projektjük sem áll sehol, és annyira nem áll sehol, hogy nem tudják megmenteni a seggét a Blizzardnál, akkor simán el tudom képzelni, hogy a Kotick azt mondja, hogy jó, akkor az Alan Breck-et kirúgjuk, megnézzük, hogy ez eloltja a tüzet, és ha nem oltja el a tüzet, akkor viszont megy a Blizzard is. Jó, ezek nem egyszerű döntések. A teljesen más szempontból most hirtelen, ha a nagyságát nézzük az egésznek, megmaradunk a gamingnél, ami ilyen léptékű döntés volt, aztán majd meglátjuk. A 360-as időkben, mikor bejött a Red Ring of Death a legelején, mikor oda kellett rakni, és meg kellett mutatni, hogy a Micro teljes messzélességgel kiáll mögött a dolog mögött, akkor ugye volt egy ilyen beszélgetés, amikor elmondták, hogy mennyibe fog ez kerülni, mit tudom, hány milliárd dollár lesz, hogy most visszahívjuk az összes Xboxot, kicseréljük a mindegyiket, és milliárd dollárokról beszélni, nagyon sok pénz, és azt mondták, hogy igen, menjen. És ezt el kellett dönteni pikpak. Na, hasonló léptékű dolog lehet majd itt is, szerintem. Mert erről nagyon úgy néz ki, hogy nem nagyon akarnak hallgatni az emberek. Mi a tökön történt itt, gyerekek? Egy csomó follow-t kaptunk, vagy most visült be a Twitch? Nem tudom, mi a tökön történt. De nekem ezek botoknak tűnt. Kicsit. Na mindegy. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt ez az egész. Szerintem szokjatok hozzá, hogy ez ilyen állandó jellegű dolog lesz, téma lesz nálunk még egy darabig, mert amíg a többi médium is foglalkozik vele, valószínűleg mi is. Uh-huh. Nem szub, hanem szub lett, de itt konkrétan egy másodpercen belül jött valami 30-40. Úgyhogy nem tudom mi a tök, de ezek tuti, hogy botok. Na mindegy, én viszont van egy olyan tippem, hogy mivel nagyon gyorsan haladnak a dolgok, szerintem itt néhány héten belül tudni fogjuk, hogy a Blizzard az megy-e vagy marad-e. Igen. Úgyhogy igen. Ezt nem is kell szerintem decemberig várni. Hogyha ez egy hónapon belül nem repül a Blizzard az Activision-től, akkor szerintem maradni fog. Tippre. Megijött egy csomó. Igen? De nézd meg ezeket a neveket. Egyébként ki tudjuk deríteni, hogy ezek botok-e, tehát, hogy... Mindegyiknek szám van a végén több, mint valószínű. Ja. Nem ez tudom, mi történt. Majd kirotálja a Twitch, engem nem zavar. De azt ne higgyük, hogy másoknak csak valódi követőik. Én csak tudom, én kezelem a botokat. Zoli, rakd már a billentyűzetet. Még nem. No, de akkor ezzel így a, annak a szakasznak a végére is értünk, amit ugye már megszokhattatok, mikor a konzolholderekről, meg a nagyobb kiadókról beszélünk, és akkor jöhetnek a rövid hírek. A pörgős szekció. Rájuk fordulhatunk, nyilván ez rövidebb lesz, majd meglátjuk, hogy lesz-e itt esetleg olyan, ami kibeszélősebb. Szerintem Zoli a Tales of Arise-ról is sokat fog majd beszélni. Az eddig élményeimet összefoglalom 3 másodperc. Nulla. Na. Kezdjük egy epikes hírre, mert rég volt az Epicről szó. Ugye még mindig megy az Epic Apple per, és abból itt szivárognak infók. Ugye egy időben szinte majdnem minden héten beszéltünk erről, hogy éppen mik derültek ki, és most is kiderült egy nagyon érdekes dolog, amit ugye már pedzegettünk régebb óta annak kapcsán, hogy ugye az Epic Store nem igazán térül meg. És az Epic is úgy számol vele, hogy nem is fog megtérülni még hosszú évekig. Kiderült, hogy a 2018. december és 2019. június közötti időszakban azaz egyetlen egy játék volt Epic Store-on, ami visszahozta a befektetett pénzt. Tehát ugye az Epic az úgy csinálja, hogy mikor exkluzív díleket köt, kifizet egy bizonyos összeget előre, ugye annak, akinek a játékát árulni akarja, ott exkluzívan, és utána egyébként az eladás alapján még ezt megboostolhatja. És érdekes, mert ez például nem a Metro Exodus volt, amire szerintem mondjuk számítanának az emberek. Én ezzel nem vagyok meglepve. Ez a játék a Satisfactory volt. Aki ismeri, ez egy ilyen gyárépítő szimulátor, hát nagyon leegyszerűsítve. És egyébként olyan nagyon brutálul nem térült meg, mert azt mondták, hogy 11,5 millió dollárt költött rá az Epic, és 11,6 millió dollárt hozott. Tehát így oké. Okay. De ebből egyébként tökéletesen látszik, hogy még itt talán az indinél annyira kicsi a befektetés, hogy van esély megtérülni, még mondjuk a AAA játékoknál nem is tudom, hogy... Tehát ugye azt tudjuk, hogy talán 130 millió dollárt fizettek ki a Borderlands 3-ért? Sokat. Rendtentően sokat. Mit vigyorogsz? Nagyon érdekelne. Mit követtél? Jó kedvem van. De miért? Hát figyelj, folytatjuk ezt a reflektort, és én borzasztóan élvezem. Mert mindig jó egyébként újdonságokat hallani, meg mellett mindig okosabbnak érzem magam. Figyeled be. Már nem úgy értem, hanem mindig okosodok. Igen. Egyébként igen, a Satisfactory az nagyon jó játék, azzal egyetértek én is. Kicsit fura, hogy egyébként pont az volt, ami megtérült. Mondjuk ahhoz képest, hogy ez mekkora játék, én azt a 11,5 millió dollárt is sokallom egy kicsit. Csak exkluzivitásként, ez egy picike indie játék. Ez nem olyan egyébként, mint ahogyan a Tencent költ a játékokra? Tehát, hogy így... Számolatlanul? Tehát, hogy így mennyibe kerül? 20 millióra? Kapsz 40-et, de csöndbe vagy. Tehát ez nem valami hasonló tempó? Elképzelhető, nyilván tudjuk azt is, hogy az Epic meg... De egyébként nem tévedtél sokat, mert ugye az Epicben is van részesedése a Tencentnek. Rendesen. Őrült mennyiségben. Tehát ez úgyhogy... Pénzek mennek. Én nem tudom egyébként, egy kicsit úgy meglep ez a Satisfactory is dolog. Mondom, a Metro annyira nem. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Metro Exodus egyébként sikerjáték volt. Tehát már, hogy nem az, hogy bukott. Anyagi? Aha, anyagi. Tehát szerintem egyébként a Metro játékok nem azok a... A fejlesztőnek nem az a... volt, mert a Micro is megvette utána. Nyilván, nem azt... Ez megint egy nagyon érdekes kontextusba helyezi azt, hogy egy játék egyébként sikerese. Mert mennyiféle kerül a Game Pass-be? Hogy mennyire sok területen tud megtérülni. Ha van egy jól futó játékod, mondjuk, mit tudom én, baromi népszerű azért, mert mondjuk éppen most a lila pénisz divat jön mondjuk éli virágkorát, mert mondjuk Japánból az a dili terjedt el az egész világban, és csinálsz egy lila pénises játékot, és mindenki lila pénises játékkal akar játszani, és hirtelen felkarolja ezt mondjuk a Micro is, meg az Epic is, és nem is kell, hogy... embertelenül sokan megvegyék. Bőven elég, hogy az exkluzív jogokat megveszi magának. PC-n az Epic, konzolon meg a Micro, és akkor gyakorlatilag mondhatod, hogy hát a játékunk az rettenetesen megtérült. Ja, ha csak piaci alapon kellett volna működnie, akkor mondjuk megvette, akkor bukott volna, mint az ólajtó, de szerencsére vannak olyan közegek, akik kifizetik azokat a kritikus összegeket. Ez annyira torzítja egyébként a játékoknak a piaci potenciáliát, hogy szédítő belegondolni nekem, de aztán lehet, hogy csak én konteózom túl ezt az egészet. Nem, ebben igazad van, de és ugye ez felvet egy másik kérdést, amihez mindig visszatérünk, hogy ha van egy ilyen exkluzív deal, és itt most ne arra gondoljunk, hogy mondjuk a Sony csak a saját platformjára adja ki a játékokat, nem pont ilyenre. Tehát, hogy mondjuk multiplatform megjelenés, de mondjuk PC-n Epic exkluzívvá lehet tenni, vagy akár Store exkluzívvá, vagy Game Pass-be. De van egy játékod, szerintem valamelyest beárazza a játékot az, hogy mondjuk neked te rászorulsz arra, hogy megvegye a Micro és berakja a Game Pass-be. Vagy rászorulsz arra, hogy megvegye az Epic és berakja a sztóriába. És ne az indikből induljunk ki, mert nekik nyilván minél több pénz, annál jobb. De szerintem valamilyen szinten minőségileg beárazza, mert ha van egy olyan játékod, ami önállóan normál értékesítésből, exkluzivitás nélkül, mert egyébként ugye ezek is csak sztórok, tehát ugyanúgy csak eladod, csak itt még azért is fizetnek, hogy árulhassák, tehát hogyha nem szorulsz te erre rá, mert azt látod, hogyha ha mondjuk Epic exkluzívá akarod tenni, akkor, vagy akarja az Epic tenni, és ő fizetne 50 millió dollárt, de lehet, hogyha te azt nem teszed exkluzívá, hanem azt mondod, hogy mehet Steamen is, meg mehet Gogon, meg mehet mindenhol, és mivel ezen a sok platformon többen megveszik, többet hoz be. Mert bízol ennyire a játékodban, vagy nem bízol, és akkor eladod. Figyelj, összeszóval az Epicről beszélünk. Most a ugye Satisfactory nagyon fontos, hogy ki legyen mondva, tudod, az a biztos, hogy ki van mondva. Nem a Satisfactory minőségéről beszélünk. Tehát a Satisfactory egy nagyon jó játék. Igen, szeretjük, mondom, Indiknél az más. Egy jó játék. De a Satisfactory nem ér 11 millió dollárt. Ez nem egy 11 millió dolláros játék, ez teljesen egyértelmű. Az Epic kikölgött érte 11 millió dollárt. Most összetér szóval, hogyha azt mondod, hogy ezt a 11 milliót lehet, hogy össze tudod hozni különböző platformokból. Vagy biztos, hogy le fogja szurkolni neked az Epic? Miért mondanál nemet? Te azonnal a pénzednél vagy, hátra tudsz dőlni, köszönöm szépen, ezért már megérte túlórázni a saját cégedben, összehozni ezt azt namaszt, sőt olyan boldog vagy, hogy készítesz hozzá még egy pár kiegészítőt is, hadd menjen, és készíted a további játékokat egyfelől. Másfelől ugye beszél, 130 millió volt a Borderlands? Azt hiszem, annyit fizetett végül ki érte az Epic. Csak az Epic, ez csak a PC-s értékesítés. Ebben ugye nincsen benne az értékesíti konzolra, meg mindenféle más. Tehát csak a PC-sre kifizettek 130 millió dollárt, és én meg vagyok róla győződve, hogy a Borderlands nem 130 millió dollárból készült, hanem lényegesen kevesebből. Tehát ugye 120 körülre tagsálják ugye a GTA 5-nek az elkészültét. Uh-huh. Hogy a 120 millió dollár körül volt. Azért látjuk a minőségbeli különbséget a kettő között. Jó, a költségvetés nem kell feltétlenül tükrözze a minőséget mögötte, de azért reálisan nem valószínű, hogy 120 millió dollárból készült. Na most ezzel együtt is azt mondja az Epic, hogy tessék, itt van 130, de akkor ez exkluzív és nálam, és a szállása csak időlagos. Hát úgy volt, hogy azt hiszem 90 milliót fizettek ki nekik előre, és akkor a többit az eladások után. Aha. De akkor is. Tehát ez, időleges exkluzivitás volt, igen. Ez rettenetesen nagy pénz, és szerintem ennek senki sem ellensége. Én nem tudom elképzelni azt a játékfejlesztőt, akinek hogy azt mondják, hogy megkapod azon, megkapsz, mit tudom én, a Satisfactory-ért 11 millió dollárt, akkor bárki azt mondja, hogy nem. Igen, itt ez érdekes, mert ha megnézed például a Sony-t, ha a Sony vesz exkluzivitást, tehát ha nem belső fejlesztésről beszélünk, hanem mondjuk beszélünk egy Square-es címről, ugye ott fizetnek keményen, tehát például a Final Fantasy, de ott szerintem ők azt belekalkulálják, hogy annak vissza kell termelni ám az árat, hogy az most exkluzív lett a saját persze konzoljára, és valószínűleg ott vissza is termeli. Tehát a Hate Remake szerintem az például visszahozta azt, amit kifizetett érte a Sony. Valószínűleg. Vissza kell, hogy hozzá, ugye eleve az exkluzívot valószínűleg úgy kötik, hogy tudja a Square, hogy akkor máshol nem értékesítheti. Tehát neki ezen a PlayStation-en meg kell kérnie. A Square most minden pénznek körül szerintem. Úgyhogy valószínűleg akkor beárazza, hogy jó, akkor mit tudom én, ennyit reméltem, mondjuk most mondjuk kapuszámokat, 30 millió dolláros bevételt reméltem mondjuk PlayStation-ről, hát ugyanennyit reméltem volna Xbox-ról is, meg mondjuk PC-ről, akkor 90 millió, akkor keresek is rajta, 100 millióért odaadom neked a Final Fantasy-t. És ha a Sony azt mondja, hogy neki ez megéri, akkor 100 millióért PlayStation exkluzív a Final Fantasy 7. Mennyire érdekes ott is, hogy ugye bármennyire is oda kötjük még mindig, mert ugye még mindig csak PlayStation-on elérhető a 7 remake, aha, az ideiglenes exkluzivitásnak indult, de még aha mindig nem hallani semmit arról, hogy az mikor jön majd ki Xboxra, vagy mikor jön ki majd PC-re. Nem is hallasz róla. Egyébként ezek a PlayStation exkluzív dolgok valahogy mindig ilyen időhúrokba kerülnek, nem? Tehát a Resident Evil 7-nek a VR támogatása, amit ígértek PC-re, hát annak is se híre, se hanva. Szerintem azt modderek megcsinálták a hivatalos támogatást, azóta se kapott. Nem, pedig elvileg az is időleges volt. Igen. Vagy azt megér, mondjuk ott ez a VR, vagy a PlayStation VR promozásra ment. Kíváncsi leszek, hogy ez így hoztam, hogy lesz. Jó, az Epic, azt alá kell írom, hogy az Epic megmondta, hogy nem is ebből. Ez miért már, hogy hát nem is ebből ebből pénzt. Majd egyszer jó lesz. Azért nagyon bátor az Epic, mert oké, hogy a Fortnite az fossa a pénzt, de mi van, hogyha egyszer csak a Fortnite mánia véget ér? És hirtelen lesz egy új trónkövetelő, valami, ami mondjuk felbukkan a semmiből, és egyszer csak az emberek csőstől elkezdenek. Ne is menjenek át csőstől. Nem kell, hogy mindenki eltűnjön a Fortnite-ból. Elég, hogyha eltűnik a Fortnite játékosoknak a negyede. Az bőven elég, hogy destabilizálja az Epicnek a mostani piac felfogását. Hát az Epic azért most már nagyon sok lábon áll. Tehát van ott Sony-s lóvé, van ugye a Tencent-nek a lóvéja. Nyilván az Unreal Engine-re is lehet támaszkodni, mint olyan ugye licenszelés szempontjából. És szerintem egyébként ők így nézik a Fortnite-os játékos adatokat, tehát egyébként nem hiszem, hogy nagyon félni kell tőle, hogy az most be fog borulni, mert én nagyjából azt úgy látom, mint mondjuk a League of Legends-et, ami tizenakárhány év után se tud meghalni, sőt, még mindig fut, és még mindig rengetegen játszanak vele, köztük én is valamilyen hülye oknál fogva. Tehát nem hiszem, hogy ez ilyen egyik napra a másikra történne, de tudja, hogy így fogják a pulzusát és nézik, és hogyha mit tudom, egy perc alatt nem dobban 60-at, csak 59-et, akkor már 3 ötlet van a fiókba. Mert most amíg, ezt most kell megcsinálni, mert most amíg viszont fossa a pénzt, addig lehet próbálkozni. Mert most belefér, hogy valami bukó. Mint ahogy például a Paragon, ami az Epicnek a saját ilyen mobája volt, ugye az is kihalt. Aha. Azt is el tudták viselni, mert a Fortnite viszont ment. És akkor most kell próbálkozni kell az Epic Store-ral, arra lehet támaszkodni, azért az egy biztosabb dolog hosszú távon. Ugye a Valve tökéletesen jól megmutatta, hogy nem kell játékot fejleszteni, hogyha van egy ilyened. Az Unreal Engine-t lehet össze-vissza fejleszgetni, ha bejön, ha nem jön. Biztos, hogy fut a háttérben állok még egy csomó másmilyen projekt, akár csak ilyen beta szinten, de biztos vagyok benne, hogy most őket ilyen szempontból nem kell félteni. Unreal Engine-nál kapcsolatban majd adás után emlékeztessél, mert beszéltem egy játékfejlesztővel, te is ismered, ti nem, és kipróbálta az Unreal Engine-ot, és elég érdekes véleménnyel volt róla. Jó. Csak nem adásban. Jó. No, következő hírünk. Föl is írom. Embracer Group. Akikről majd mindjárt mesélek Zolinak, hogy kik. Te tudod, ki ez az Embracer Group? Akik felölelnek mindenféle csapatokat. Felvásároltak 8 stúdiót. 313 millió dollárt költöttek egyébként erre a 8 stúdióra. Ami érdekes, hogy egyébként, ha jól emlékszem, akkor az egyik az pont a Satisfactory-nek a fejlesztői voltak, de amiben biztos vagyok, az a 3D Realms. Ami számomra egyrészt érdekes, hogy azok még léteznek. Azok kiadtak pár éve valami kurva szarjátékot, és körbe ragyogta a sajtó, hogy hát ez mennyire tökéletes. A 3D Realms, valami rettenet foskupac játékot adtak ki, és mindenki itt lelkendezett, hogy hú, hát ez mennyire nagy megfejtés, hogy visszanyúltak 20 évvel ezelőttre, mert pont úgy néz ki, mint a Duke Nukem 3D, és így... Jaj, tudom melyik. Igen, az a... Nem heavy metal, de valami hasonló neve valami, van, nem az? Hú, nem tudom, de hogyha itt rágooglisztok, akkor szerintem ki fogja dobni. Én néztem a gameplayt, és mondom, hogy ez milyen egy arcpirító lehúzás. És bazd meg, és akkor kijöttek azok a kritikák, hogy hát bazd meg, hát ez nagyon durva. Iron Maiden, az? Iron Maiden? Lehet, hogy Iron Maiden, nem tudom. De azt tudom, hogy az a Duke-nak a motorjára épült egy az egybe. És ezt a csapatot érted fölvásárolni. És én nézem, hogy 3D Realms, ezek még léteznek. Én is ezen gondolkoztam, hogy ezek még léteznek. Viszont utána rákérdeztem Iron Fury erre az Embracer Groupra, hogy kik ők. Kiderült, hogy 76 stúdió tartozik hozzájuk, több mint 8000 alkalmazottal. Micsoda. És tudod miért? Mert az az anyacége a THQ Nordicnak. Az Embracer. Így már ismerős volt. Úgyhogy ennyit arról, hogy egyébként ők értelmes stúdiókat vásárolnak fel. Vásárolnak fel értelmes stúdiókat, meg hagyományőrzés céljából például megveszik a 3D Realms-et, mert hogy egyébként nem nagyon. A THQ kifogyott a zseppénzből, úgyhogy jött a anyu és apu és dobott egy kis zseppénzt. Nem tudom, valahogy így hozták ki a hírt, mert a legtöbbször úgy hozzák le, hogy a Nordic vett meg. Ugye ezt, azt, azt szeretnek vásárolgatni. Nem tudtam, hogy ez alá a cégcsoport alá tartoznak, most már tudom. Úgyhogy tök jó. Na, akkor én már megvan, Embracer Group. Ez a group azért árulkodó lett volna. Az Embracer, az Embrace, ez nem az ilyen befogadnit jelent egyébként? Embrace. Ölel. Milyen jó áthallás, nem? Hmm. Felölelik az összes ilyen Van de minek stúdió. Meg néhány jót is. Igen, itt felmerült, hogy az Iron Fury az direkt ilyen old school shooter. Tisztában vagyok vele, de azért old school shooterhez is azért vissza lehet menni még igényes pontig, mint hogy tette azt mondjuk egy Bulletstorm, vagy lehet egy ilyen kibaszott cringe borzadályt összehozni, amit én hiszem, hogy vannak emberek, akiknek a retro receptorait nagyon kellemesen lágyan simogatja, de engem a hideg ráz ki, tudod, amikor 2020-ban vagy 21-ben valaki azzal háza, hogy letettem az asztalra egy játékot, és én ezzel készülök a rajtvonalhoz állni, és meglátod, és hogy Jézusom, bazd. Engem ez az őrít meg, ez a direkt 8 bitesség például, amikor én direkt így készítettem a játékomat, mert ezt szeretnék az emberek, és ki? Igen. El tudom képzelni, hogy létezik olyan, de azoknak, azokat így leültetném mondjuk most egy olyan jó emlékű Nintendo Super Nintendo cím elé, hogy akkor játszatok vele, mekkora kurva nagy élvezet, mert nem olyan ám, mint amilyenre ti emlékeztek régről. Nyilván játékelemeket át lehet dolgozni, valaki még azt se csinálja meg. Tehát magával nem a 8-bites megjelenéstéssel, meg ez csak egy példa volt, van így problémám, hanem azzal a fajta megúszós gondolkodással, amikor mi játékfejlesztő vagyok, de meg se próbálok valami komplexet lerakni, hanem majd akkor így csinálom, mert ezt szeretnétek. Egyébként milyen érdekes, hogy máshol ilyen nincsen. Tehát például ingatlanosként nem próbálnál eladni valakinek egy barlangot. Tehát, hogy mit tudom én, ha autót gyártasz, nem próbálsz meg lerakni az asztalra egy T-modellt, hogy azoknak, akik romantikáznak a régi időkben, biztos örülni fognak neki. Ezt csak a játékiparban lehet megcsinálni, hogy 30 évvel ezelőtti videójátékokat leteszel az asztalra, mert hú, mert érzem azt a vibe-ot, hogy az embereknek erre van szüksége. Hát bazd meg! Tehát így... Na mindegy. Lehet, hogy velem van a probléma egyébként. No, de hogyha már... És egyébként tökre ide vág, lehet, hogy ezért is raktam pont ezt utána, a következő hírünket, ami teljes egészében az embereknek a szép emlékű dolgaira játszott rá, majd baszta őket pofán. Ez pedig nem más, hogy mint hogy a hét elején, azt hiszem, hogy nagyjából a hét elején indult, mert valahogy úgy írtál te is rám ezzel kapcsolatban. Egyébként tök random módon a Facebookon is szembe jött velem ez. Hát Messenger, én írtam. Nem, maragadom. a 3DFX, vagy 3DFX itthon. Emlékeztek rá? Arra a cégre? Bocsánat, közben ékeltem, csak nem tudom, hogy hányan vannak közöttünk. Akinek mond ez valamit? Hogy... Igen, hát tudod, a Mass Effect-et is volt, akinek be kell mutatni, no offense, tényleg csak így bennünk annyira élnek ezek a nevek, hogy néha elfeledkezünk arra, hogy van, akinek újdonság, ezt egy kis headsetnak el tudom mondani, hogy mi ez a 3DFX? Igen, tehát, hogy... Az egész onnan indult ki, hogy ők visszatérnek. Na most, aki nem találkozott velük, tökre előfordulhat, mert ők így a 90-es évek végétől a 2000-es évek nagyon elejéig léteztek csak. Régen, így van, azért vannak, akik emlékeznek. Majd lesz régen nem csak két szereplős volt a videokártya piac, mikor még úgy igazából nem is beszélhettünk videokártyákról, nagyon sokáig ugye 2D-s volt a megjelenítés, elindultak a 3D gyorsítók, tehát amikor a 2D-s videókártyát, mert kellett egy 3D-s. Uh-huh. Ezeknek az első, úgymond, ilyen evolúciója volt a 3DFX Voodoo, ami egy saját API-t használt, ami most API, tehát mint a DirectX, például ugye a Micronál a DirectX van, a Voodoo a Glide-ot használta, 3D gyorsító kártya volt, és akkor például a Quake kurva jól ment. Mert nem szoftveres render volt, hanem 3D-s render, és kibaszott jól nézett ki, és nagyon gyors volt, és milyen kurva modern volt. Nem úgy működött, mint a Ray Tracing. Igen, az tényleg működött. Illetve Igen, itt emlegetitek az Nvidia-t. A 3DFX belefutott abba, hogy nagyon gyorsan, nagyon-nagyon jól ment nekik. Tehát így kilőttek, így a hardveres piacon. Viszont kicsit túlvállalták magukat, és egyrészt nem tudtak olyan itemben fejleszteni, mint ahogy azt elválta volna az ipar, és lelépte őket például az ATI, amit most már AMD néven ismertek, illetve az Nvidia. A másik gond az volt, hogy ilyeneket csináltak, hogy saját gyártósort akartak, amit így nem engedhettek meg maguknak, nem tudták nagyon lépést tartani. Lényeg, ami lényeg, végül csődeljárás alá kerültek, és az Nvidia vette meg gyakorlatilag a szabadalmakat, meg a cégnek az eszközparkját, meg mindent. Egyébként például az SLI, vagy SLI technológiát is tőlük vették át, akkor az még más jelentett, de az első két kártyás megoldást azt valóban ők csinálták. Tehát két darab, ha jól emlékszem, Voodoo 2-esből lehetett kettőt összekötni. Bocsánat, csak egy kérdést, ti emlékeztek 3DFX-ből Monster kártyára? Mert te nem emlékszel rá, de én világosan emlékszem, hogy volt 3DFX Monster. Igen? Aha, szerintem volt olyan. Szerintem most csak valami bérgyártó volt. Nem, szerintem volt sem. Voodoo-k voltak, és talán a Voodoo 5-ös volt az utolsó, ami még megjelent. Sőt, én még a Righteous-re is emlékszem. 3DFX Righteous. Szerintem volt. Előfordul. Hogy lehet ilyen neve valakinek Twitch egy maximum férőhely 120 fő? Diamond Monster. Igen, tehát ez még így a 3D-s technológia hőskora, amikor még az S3 is ott futott, a Matrox is gyártott még ilyen kártyákat. Tehát az a kétszereplős piac, ez jóval később, igen, viszonylag később jött utána, az ugye az ATI is befordult, és utána lett AMD ATI, illetve most már csak AMD. Na mindegy, az volt a hír, hogy vissza fog térni a 3DFX, és ezt a jó Isten is lehozta, ilyen biztosként, mögötte nem volt semmi valós tartalom, csak egy darab Twitter fiók. Ennyi volt mögötte, hogy ők visszatérnek. Most ez miért problémás? Mert a 3DFX-nek a jogai, meg minden, ami hozzá tartozott, az Nvidia-nál van. De ez így ilyen formában nem történhet meg. De mindenki mondta, hogy visszatér, mert mindenki ennyire el szerette volna hinni. Tehát ez tipikusan rájátszottak arra, hogy ilyen érzelmeink vannak. Egyébként én is szerettem volna elhinni, mert tök jó emlékek kötnek ez a korszakhoz. Ugye ez a tényleg a 3D-s grafika ...nak a hőskora úgymond, tehát amikor megjelentek a gyorsítók. Egyébként nagyon drága volt anno, tehát hogyha volt, nem mindenki engedhette meg magának, na mindegy. Felkapta mindenki, lehozták, hogy ez tök tuti, és egyébként utána viszonylag gyorsan kiderült, hogy ez egy hatalmas nagy trollkodás volt az egész. A Twitter fiók azóta nem is létezik. Előtte egyébként még kibányáztak belőle egy olyat, hogy ezt el akarta játszani az Atival is, tehát hogy konkrétan az Atival. Kijött még egy olyan poszt tőlük, hogy PCI lénre, vagyis PCI foglalatra fognak gyártani videókártyát. Most aki nincs annyira otthon a technikában, a mostani foglalat az ugye a PCI Express, a PCI ez egy jóval régebbi, jóval lassabb, tehát így talán az AGP-nél is ősibb foglalat. Ugye azt sem mond valószínűleg nektek már semmit, mert az is kihalt körülbelül 20 éve. Én tudom. Mi az AGP foglalat? Hogyne. Az a barna. Tudom. Köszönöm. Nem, amikor anyámnak mesélek ilyen IT dolgokat. Na mindig, és akkor előadták, hogy a Jensen Corporation, ami egy ilyen játék volt az Nvidia CEO-jának a nevével egyébként, az majd akkor arra PCI-ra fog gyártani kártyát, de hogy ők még okostelefonokat, meg tabletokat, ilyen kreténség volt az egész. De mondom, a legnagyobb poén az volt benne, hogy technikai portálok elhitték és lehozták, és amit mondtam, hogy nem technikai portálok is, tehát alá például Origon lejött ez, hogy visszatér a 3DFX, és akkor hát igen, hogy nem kiderült, hogy egy kibaszott nagy trollkodás volt. Ez egyébként nagyon sok mindent elmond az egész szintérről, és most semmi politika, de ebben igazából nem az Origon rúgta a legnagyobb luftot. Tehát, ja, hogy ülhet fel erre a Brannerre a technikai portáloknak egy akármekkora hányada? Hát látod, ez a szeretném elhinni. De. Mert olyan kellemes érzéseket vált ki benne, de mint a 8-bites grafika. A barlang? A barlang, igen. Jó. Szóval, úgy szeretnék a kertes házból visszaköltözni, mondjuk egy egyszoba konyhába. Mert az olyan jó volt. Garzombat. Ó, Istenem. No, de még van pár hírünk, úgyhogy haladjunk. Igen, igen, fellángolás ezeknek az FPS-ek. Igen. De ez megint olyan, tudod, hogy ezek az old school FPS-ekről van most, szóval ez megint olyan, hogy a összerakod, mit tudom én, egy marék magyaróból, és ha fizetnek érte összesen, mit tudom én, 456 dollárt, akkor konkrétan 456 dolláros pluszban vagy. Sikerjáték. Most nagyon-nagyon persze nyilván ki van karikírozva, meg szemét vagyok, nem tudom, hogy mi, de egyszerűen nem tudom. Nem. Tehát nekem a játékfejlesztés az nem ez. Ugyanolyan aljasságnak tartom ilyeneket piacra dobni, mint amikor azt mondják, hogy egy játék siker azért, mert az Epic rábaszott 11 millió dollárt. Egy 5600 dollárból készült játékra. És akkor piaci siker. Valóban, mert a piacon valaki fizetett érte 11 millió dollárt. Itt még gyorsan reagálnék egy kérdésre. Preacher kérdezte, hogy vajon lenne rá reális esély, hogy egy új cég nullára berobbanjon a végig a piacra? Nem. Egyszerűen olyan mértéktelen mennyiségű, tehát olyan költség lenne, hogy azt áttolni befektetőknek úgy, hogy piaci részesedésed nincs, a költségek az egekbe, nem tudod garantálni, hogy labdába rúgsz ezek mellett, a vállalatok mellett. Ugye most az Intel próbálkozik, de az Intel nem teljesen idegen a VGA piactól, mert ugye ha más nem, integrált videókártyáik nekik voltak régebb óta, most ugye lesznek dedikáltak is, de ők például elvitték az összes vezetőmérnököt az AMD-nek a VGA részlegéről. Aztán ez is nagyon esetleges lesz még így is, de például ezért nem láttuk új belépőket a CPU piacon se, mert ott például kereszt licensz szerződés van az AMD és az Intel között az x86-x64 architektúrára, és nem nagyon engednek be senkit. Ugye, ha jól emlékszem, akkor a VIA-nak volt még licensze ott arra, amit aztán valami kínai céghez került, és a kínaiak próbálkoznak is most már jó ideje pénzt nem kímélve, hogy valami értelmesnek látszó processzort összerakjanak, ugye, hogy technikailag tudjanak független lenni, de nem képesenek. Tehát, hogy a teljesítménykülönbség az így ilyen, és ott pénz is van, meg minden van. Tehát nem tudnának belépni a végig a piacra. Meg kell venni a Cyrix jogokat. S3? De szerintem az is a VR-nál volt. Nem akarok hülyeséget mondani. De még úgyse. Tehát nem. Ez annyira zárt ez a piac, hogy egyszerűen nem tudná belépni. Akkor beszéljünk viszont olyan dolgokról, amik rettentően hasonlóan zártak. Egy olyan rendszerről, ami nagyon zárt. Így van. Ez legyen a kínai népköztársaság. Ha már úgy is ez előtt. Meg ugye Tencent is, mert nyilván Tencent érintettsége ilyenkor mindig van. Ez pedig az, hogy a múltkor beszéltünk róla, hogy ugye Kínában a gaming nehézkes dolog olyan szempontból, hogy például a konzolok nagyon sokáig abszolút neki voltak tiltva. Ugye ezzel most már engedett a kínai állam, és bemehetett a Sony, Micro, stb., de nagyon korlátozott körülmények keresztül így is, és ugye ott a PC gaming virágzott, de azon belül is inkább az ilyen saját fejlesztésű dolgok, tehát hogy ugye PC az nyilván volt, és akkor azon tudtak játszani, de ezeket a dolgokat nagyon korlátozza az állam. És mivel az államnak ugye ott azért elég jelentős befolyása van, főleg a pártnak, ezért ha ők bármilyen módon elhatárolódnak mondjuk a játékoktól, vagy a gamingtől, úgy alacuzámmel, akkor az elég jelentős kihatással van ott az egész piacra, ami a hatalmas piac. És például a Tencent ezért fekszik elég jól alá a kínai államnak, tehát amikor a kínai állam azt mondta, hogy korlátozzák a gyerekeknek a hogy mennyit tudnak játszani, vagy mikor tudnak játszani, tehát hogy azt mondom, hogy mit tudom, 10 akárhány éves kor alatt este 10 és reggel 8 között nem játszhatsz. Egy ilyen azonosításon mész át, és akkor egyszerűen letilt a játék. A Tencent például ezt alkalmazta a játékaiban. Akkor volt olyan, hogy most azt akarják bevezetni, hogy hétköznap csak egy órát, hétvégén maximum kettőt lehessen. És nyilván ez megint csak alkalmazkodni kell, mert ha nem alkalmazkodsz, akkor meg elveszítheted akár a teljes jogodat. És akkor most volt egy olyan, ami ugyan nem a pártból érkezett, mint kifogás, hanem elvileg konkrétan a párt elnöktől, de nyilván az ő szava is elég jelentős, hogy úgynevezett spirituális ópiumnak nevezte a videójátékokat, És maga a kijelentés elég volt ahhoz, hogy nagyon durván elkezdje lefele tolni az összes gaming érintettségű cégnek a részvényeit. Uh-huh. Tehát például a kínai érintettségű cégeket nézzük, a NetEase az 15%-ot esett, a Tencent 9%-ot esett, és hogy be tudjuk lőni, tehát így azt mondták, hogy például a Tencent ezen iszonyat hamar bukott valami 300 millió dollárt egy ilyen kijelentésen. Tehát ők most nagyon-nagyon pengerjelen táncolnak, mert mondom, hogy egyrészt abszolút alkalmazkodni kell ehhez, másrészt látjuk, hogy elég egy ilyenfajta kijelentés. És ez már nem az első volt, mert már régen is érkeztek ilyen visszajelzések így a párt felől, hogy nagyon nincsenek jóba ők ezzel a videójátékiparral, tehát hogy meg hogy a fiatalság ugye ezzel tölti az idejét, és hogy az milyen kihatással van rá. Amikor olvashatnák a szamizdat jelentéseket. Például, és csak az a durva, hogy itt egyébként pillanatok alatt be is tudják ezt dönteni. Hmm. Tehát hogyha valahol, akkor ott ezt be lehet dönteni, és hát annak nem tudom, hogy milyen, nem csak társadalmi, hanem így, ilyen pénzügyi kihatása is lennének, mert azért látjuk, hogy a Tencent mondjuk egy milyen szintű mamut vállalat. És így már több értelmet nyer az, hogy miért kezdtek ők iszonyat mennyiségű pénzeket külföldre csatornázni, és bevásárolni magukat mindenhova. Mert ha egyszer, és itt tényleg megtörténhet, hogy beintenek, és borul minden, nyilván iszonyat nagy veszteség fogja a céget érni, akkor valahogy így mentik ki a lóvét. Gondolom én. Lehetséges. Vagy megkimenti őket egy sokkal nagyobb vállalat. Mint például a THQ Nordic? Nem, a 50 cent. 50 cent. Mindig elérünk erre a 3 óra körüli időszakra, amikor elkezdesz engem teljesen kikészíteni. Nem tudom, hogy ilyenkor már nem érdekel, amiről beszélünk, vagy mi történik. Sőt, ilyenkor kezd el igazán érdekel. Hát azért forgatod, ezen is gondolkoztam, mióta hirtelen olvastad ezen gondolkozom. Nem, ez leugrott egyébként simán. Uh-huh. Oké, hozzáfűzni való esetleg más? Nem, nincs. Nem, nekem ennyi elég. Nekem ennyi elég. Oké, rendben. Akkor ugrunk is tovább. Beszélünk megint egy halasztásról. Egyébként többet lehet, hogy minden héten arról kell beszélni, most már jó ideje, hogy halasztják folyamatosan a játékokat. De egyébként erre te nyitottad fel a szememet, mert én nem követtem, annyit tudtam erről a New World-ről, amennyit te mondtál. Igen, azt hogy a New World-ről ja, szó, de akkor elmondjuk. Tehát annyit tudtam erről a játékról, amennyit te mondtál el nekem. Uh-huh. És nekem ez... Én ezt annyira nem érzem egyébként súlyosnak, de lehet, hogy azért, mert előző héten azt mondtam, hogy mindegy, mondjad, és akkor majd elmondom. Igen, tehát arról van szó, hogy halasztanak egy játékot, ez a játék nem más, mint a New World, aki esetleg így nem tudja rögtön, hogy mi ez, ez a Amazon sok gaming projektjének az egyike, ami talán ez áll a legközelebb ahhoz, hogy valaha is megjelenjen, mert egyébként Amazon projekt még nem jelent meg. Megint eltolták, egyébként most lett volna megjelenés augusztus végén, azt hiszem augusztus 29-én jött volna. Egy hónapot halasztottak, ami nem tűnik soknak, de ha hozzáveszünk azt, hogy a játék alapvetően 2020 májusában kellett volna megjelenjen, akkor úgy neccesebb. Ugye most fut a béta, ha jól emlékszem, úgy lehetett a bétába belépni, hogyha előrendelted a játékot. Ezt is talán csak ilyen félszemmel láttam, mert azt láttam, hogy Discordon kialakult nálunk egy nagyobb közösség, akik tolják ezt a New World-ot, és gondolom, hogy akkor annyira nem lehet rossz. Bár a visszajelzéseket, amiket én olvastam egyébként különböző fórumokon, azért nem voltak ennyire egyértelműek, de nem tudom, hogy mi lehet az a probléma, amit egy hónap alatt ki tudnak javítani. Egy MMO-nál, mert egy sima játéknál, tehát oké, valamit még kireszelnek. De azért egy MMO-nál ez szerintem olyan egyszerű, hogy... MMO-nál nem tudom, nem nagyon vagyok jártas az MMO-kban, úgyhogy ezt nem tudom megítélni. Másfél meg egyébként egy kicsit álságosnak hangzana, hogyha múlt héten ugye azt mondtam, vagy azt mondtuk, hogy az egy hónap csúszás a Kenna esetében azért nem egy érveges. Hasonlítsuk már össze a kettőt, meg a Kennát nem tolták előtte el másfél évvel. Ja, mondjuk igen. Jó, de egy kezdő stúdióról beszélünk, nincs sok pénz mögöttük. Gyakorlatilag konyha pénzből fejlesztik ezt a játékot. Abból főznek, ami van. Igen, az Amazon híres arra, hogy spórol ezeket a dolgokat. Állítólag befejezték, képzeld, a Gyűrűk Ura sorozatnak a forgatását. Majd most már látni is fogunk belőle valamit. Ja, ez az, ami első, az volt, hogy PC legyen, ugye? A PC óra. Azt hiszem az. Meg nem kapták meg az értelmes szereplőknek a jogait, úgyhogy abból főztek, ami van. Ez a zsákos, lakatos Jamal Giulio, ja. A hatodik rokon. Frodo helyett, Dodo. Na mindegy. Úgyhogy akik a New World-re várnak, azoknak sajnos még várni kell egy kicsit. Igen, addig legalább az LVGA-nak van ideje kicserélgetni a tönkrement 39-feleseket. Ez jó lesz. És akkor még apró hírek. Tales of Arise, ezt csak a Zoli miatt hoztam. Ugye, aki követ minket régebb óta, az tudja, hogy szoktunk ezzel szórakozni. Én? Egyébként ma felvetette nekem, hogy szeretne belőle tésztet is csinálni, nem csak streamel. Tényleg? Igen, mert most ilyeneket raktak bele, képzeld, hogy lesz benne főzés, meg horgászat, meg farmolni is lehet. Egyébként nem hangzik rosszul. Egyébként az eddigi Tales of játékokban nem voltak. Volt ez a skitting része, ami a kalandok között így a... Kicsit olyan volt, mint a Dragon Age-ben, amikor letáboroztál. Uh-huh. És akkor ott lehetett így a karakterek között ilyen interakciókat végezni. Ez eddig is volt. És elvileg most ezt bővítették ki ezekkel a funkciókkal. Egyébként belenéztem, nem tűnik rossznak. És már nincs messze a megjelenés, mert szeptember 10. Úgyhogy, ha más nem, azért egy streamet tudunk belőle. Streamelni mindenképpen fogjuk, mert utána hát itt, is próbáld. Itt égni fog a ház, meg ribillió lesz, hogyha nem streamelünk Tales of Arise-t, úgyhogy... Nem MMO-ban farmolni, azt már átugrottuk, ez már Tales of Arise, az JRPG. No, de ebből szerintem ennyi elég is volt. Egy érdekesebb dolog, és az lehet, hogy kicsit kifejtősebb lesz, aztán mi meglátjuk. Szerintem egy percet nem beszéltünk erről a szerencsétlen Tales of Arise-ról. A többi... Szeretnél? Nem. Szerintem így is többet beszéltünk róla, mint amennyit. Igen, hát azért hívjuk ezt rövid híreknek. Viszont ide bekerült egy Stadia-s hír, és azzal kapcsolatban az érdekesség, hogy ugye tudjuk, hogy a Stadia most mennyire megy, vagy nem megy. Hát vitatható, hát nem vitatható, szerintem nem megy. Na mindegy, viszont a Stadia került egy úgynevezett white label, tehát ilyen fehér szallagos státuszba, ami azt jelenti a Google-nál, hogy ki fogják licenszelni az architektúrát és a szoftvert is külső cégeknek. Azt mondják, hogy azt szeretnék, nyilván ők nagyon szeretnék ezt, hogyha ezt minél több cég így a magáévá tenné. Szerintem nagyjából azt látják, hogy hasonlóan, mint mondjuk ahogy fut az xCloud, meg fut a PS Now, mondjuk azt mondja a Valve, nem is a Valve, nem tudom, mondjuk azt mondja az Electronic Arts, hogy ő fölül egy ilyen felhős szolgáltatást a EA Play mögé, és akkor lehet tolni Stadia alapokon. Vagy a Ubi ezt mondja. Náluk látom egyébként a relevanciáját. Miért tennék ezt meg, használva egy olyan szolgáltatást, ami szerintem nagyjából kezdetektől halálra volt ítélve, aztán amikor nem ment olyan jól, akkor a Google még rugott saját magába 2-3-at. De látom azt, hogy errefele szeretnének ők menekülni, mert szerintem ez csak menekülés. De nem látok arra valós indokot, hogy bárki ezt használná. Ez miben más, mint ha azt hirdetett, hogy lehet bérelni a szervereinket? Hát annyi, hogy itt magát a, nem csak a hardware bérlet, hanem a szolgáltatást is, tehát ez fel van építve, csak mögé kell rakni. Tehát ez olyan, hogy berakod mögé a játékot. Aha. Ha csak a szervert bérled, akkor azért azt be kell konfigurálni, oda kell egy mögöttes támogatás, itt nem. Az a fasz, hogy nekem ez az egész, mert hogy ugye a Stadia-nak nem annyi a problémája, hogy nincsen line-up mögötte. Nem csak az a problémája. Igen. Tehát a Stadia-nak nagyon komoly szolgáltatás szintű problémái vannak, voltak, most nem tudom pontosan hol tart ez technikailag, de szerintem vannak még mindig. Nem hallottam olyan cikkeket, hogy megoldódott volna ez az egész a Google-nél, mert ha működne, akkor szerintem már zengene ettől a média. Ha másért nem, a Google valahogy megoldotta volna, hogy legyenek fizetett hirdetések, hogy működik a Stadia. Persze. Nem nagyon vannak ilyenek. Valószínűleg egy techportál sem akarja azzal magát lejárat, hogy azt mondja, hogy működik a Stadia, amikor nem. Hát meg miután gyakorlatilag az összes saját stúdiójukat újra struktúrálták, kibaszták. Ja. És megszüntették a játékfejlesztéseket. Igen, és itt jogos, amit Tuxedo Junior mond, hogy részben ő is megjegy ZTK is. Tehát jelenleg azért most már úgy néz ki, hogy ez a cloud alapú játék, azért most már kezdenek úgy valahogy kialakulni a frontvonalak. Tehát nagyjából látszik, hogy az xCloud működik, a PS Now működik, a GeForce Now működik. Nem nagyon látom, hogy kellene ide egy negyedik szereplő, én még ezt a hármat is soknak tartom, de... Hát ott van mint múltkor döbbentünk, mi a Luna? Amazon Luna? Amazon Luna, nem is tudtam, hogy van. Nem is tudtuk, hogy van, de a Google Stadia-ra meg tudjuk, hogy van, de jelentősége szerintem annak is kb. Nulla. Igen. Szóval megy ilyen. Nulla. Úgyhogy ez a sok szereplős cloud piac, ez jelenleg három komolyabb szereplőből, nagyjából, ugye? Három szereplő. Igen, három komolyan vehető. Igen, és ebből még bőven benne van, hogy valaki még földbe fog állni. Szerintem ez, mert nem akarok tippelni, azért három erős, és a biztos szegmensben nagyon érdekelt szereplő. Nem hisz, nem tudom, hogy talán még a GeForce-t érzem az összesből, talán GeForce-nál érzem az összes közül talán leggyengébbnek. Onnan de... ugye lekerültek játékok, de egyébként ők pont, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozták, de pont mostában nyilatkoztak, hogy ők most már számítanak rá, hogy elkezdik visszapakolni a kiadók oda a játékaikat. Nyilván itt mondjuk olyanokról beszélek, akiknek vagy nem exkluzív szerződésük van, mondjuk a Micro vagy a Sony felé, vagy nem tudom, el tudják képzelni azt, hogy érdekelne bárkit ezen keresztül. Továbbra is fenntartom, hogy egyébként mondjuk indie játékokat streamálni szerintem abszolút semmi értelme. Ott látom értelmét, ahol mondjuk nagyon-nagyon brutál teljesítmény kell ahhoz, hogy normálisan tud futtatni, és az nincs meg neked otthon, de van egy jó neted. Ez meg még mindig nagyon réteg. De kicsit talán egy jó megoldás lehet. Vagy mondjuk, hogyha például Metal Gear Solid 4-et akarod streamelni. Mik voltak a tapasztalataid ezzel? Végig játszottátok egyébként? Nem játszottuk végig. Nekem elég jó netem van, hál' Istennek. Ez wifi-ről nem működik. Nem? Nem. És nekem ez azért szűk keresztmetszet, mert van egy decens routerem, nem azt mondom, csak nem is közép-alsó kategóriás routerem, de azért szórja a wifi-t. Még így is szerintem jobb netet biztosít, mert nagyon sok helyen, amilyen net van az ország a világban. De hát úgy, hogy a router mellett van közvetlenül a PlayStation, hát nagyon rángat a játék. És én itt látom egyébként a szűk keresztmetszetet, hogy... De hogy mármint a visszacsatolás? Akadozik a kép, meg ilyenek. És nagyon látványos. Lehet, hogy meg kéne nézned egy nem PS3-as játékkal, mint PS4-essel. De az adó, hogy ha a kábelt rádugod, akkor szóval tökéletesen meg. Ja, akkor viszont igen. Tehát akkor ott viszont az átviteles sebességgel volt a gond. És én úgy gondolom, hogy ez... Az pont a lényegét öli meg. Ha Magyarországon nem működik, és most már lehetünk ennyire egyébként nagyzolósak, ha Magyarországon nem működik egy cloud szolgáltatás, ott valami probléma van. És mondom, a PlayStation Now-ról beszélünk, ami mögött azért a PlayStation áll. Bocsánat, az Azure szerverek állnak mögötte. Tehát azért ennek nem kéne problémát jelentenie. Nem, lehet, hogy az 5G megoldja. Nem tudom, de nekem most pillanatnyilag az, hogy Wi-Fi-n keresztül ilyen volt, és egyébként láthattátok, mert onnan ment a második MGS-nek a streamje, hogyha érdekel valakit, nézzen bele az utolsó MGS-es Twitch adásba, fönt van még Twitch-en, nem kell sokat nézni, az első 15-20 perc az arról ment. Wi-Fi-ről látványos a probléma. Úgyhogy én nem látom, továbbra sem látom, azt látom, hogy miért van igény a cloud alapú játékra, de hogy ezt technikailag hogyan fogják kiszolgálni, mondjuk Nevada alsóba, fogalmam nincs. Halványgőzöm nincs. Hát igen. Na nézzük, két hírt írtam még ide fel. Az egyik egész érdekes hír, ugyanis perre ment egy csalásokat gyártó céggel a Ubisoft és a Bungie. Indoklásuk volt a legérdekesebb. Ezek a cégek egyébként, főleg a Ubisoft, akinek azért vannak, hogy is mondjam, elég érdekes húzásai monetizációs szempontból, meg hogy milyen minőségi játékokat gyártanak. Ők azt mondták, hogy ez a cég, aki egyébként elég kemény pénzért árulja például a Siege-hez a csalásokat, ez teljesen elrontja a játékélményt, és tönkreteszi mindenkinek a játékát, és hát ez milyen dolog. Egyébként hozzáteszem, senki nem kötelezi az embereket, hogy ezeket használják. Tehát itt, hogy most kinek a hibája, hogy ez most annak, aki elkészítette, vagy annak, aki használja, azt azért úgy feltenném mindenkinek. Ez egy nagyon jó kérdés, és lehet, hogy ez jogász kellene, meg sem merem. Max morális szempontból tudnám osztályozni a dolgot, de nem. Jó, hát itt egyértelműen azért lehet neki menni a dolognak, mert hogy pénzt kértek érte. Tehát szerintem, hogyha ingyenesen elérhető lenne a cheat, akkor nyilván lehet itt moralizálni, hogyha tudod, hogy attól, hogy mit fogsz meg rajta. Tehát most ez pénzt nem kér érte, akármi. Itt igen, tehát itt mit tudom, egy hetes használt 30 dollár. Tehát nem tudom, kőkeményen a dolgok. De mellé azt mondani, hogy mert elrontják a játékélmény. Hát azzal, hogy megcsinálták, nem rontják el. Azzal valaki használja, és sokan használják. És egyébként aki használja, az valószínűleg azzal a céllal. Nem másét akarja elrontani, csak a sajátját akarja jobbá tenni. Tehát nyilván. De hát a Nintendo például, tudod, hogy ő neki megy az olyan portáloknak is, akik ingyen árulják a játékot. És Nintendo neki megy mindenkinek. Igen, az így, amit egy bulldog. Egyébként ez egy baromi érdekes téma, hogyha mondjuk én azzal, hogy javítsam a saját játék élményemet, tönkre kúrom másokét, akkor én azért felelősségre vonható vagyok. Pénzt kérsz érte? Nem, én kifizettem már a saját élményjavító dolgomat. Tehát én, mint játékos, én szeretnék wallhackelni. Hát megkaphatod érte járó bant például. Hát igen. Na ez a másik, hogy a Ubinak nem az lenne a dolga, hogy ilyen esetben, hogyha mondjuk valaki wallhacket használ, ilyeneket szűrje. A Yuminek az lenne a dolga, hogy összerakjon egy olyan netkódot, hogy mondjuk ezeket ne lehessen használni. Uh-huh. Tehát, hogy vagy el lehetetleníteni, vagy kiszűrni, és bannolni az embereket. Nem az, hogy még cseszegetni. Tehát, hogy hogyha tényleg tenni, ha tényleg zavarja, és hogy ez rontja a játékélmény, akkor ne úgy próbálja megkorrigálni, hogy őszed be pénzt még pluszba ezektől, hanem akkor tegye rendbe a játékát. Szerintem. Pont az, mintha tudod, hogy használsz, mint az alvázvilágítást, tudod, az autóknál. Megcsinálják neked, ha elkapnak, nagyon durván faszolsz. De egyébként kérhetsz alvázvilágítást az autódra, mert miért ne? Csak ne kapcsold be. Meg egy, mert ha csak a Ubisoftnál maradunk, Bungie-nál nem tudom, de a Ubisoftnál maradunk, és tényleg egy olyan cég kéri számon, hogy elrontják másoknak a játékélményét, aki a saját dolgozóit a porba tapossa. Igen, mondom, hogy morális oldalról tudom én is támadni ezt az egészet, mert igen, tök igazad van, teljesen. Ezért néztem, egyébként ilyen Nintendo-ról jutott eszembe, meg ugye, hogy ők szeretnek így perelgetni, hogy volt egy ilyen reakció videó, amikor ott van a Nintendo CEO, és akkor felhívják, hogy főnök, van egy kis baj, és akkor hát mi lenne a baj? Kiadták a Steam Deck-et, és ebben van hardware, megnézettek, támogatod, hogy mit csináltak, pereljük be őket, de ezért nem lehet őket beperelni. Akkor küldjétek rájuk a Nintendo Ninjákat, írtsák ki a családjuk, hogy valaki szembe mert velünk szállni, és biztos nem perelhetjük be őket? Na, és a szüleiket? Elmutatom ezt a klipet. De az tipikus, a Nintendo az mindenre így reagál. Szétpereljük őket. Nem azért, hogy valakinek jó legyen, hanem nekik. Istenem. Addig röhögünk egyébként, amíg nem hallják, hogy rajtuk röhögünk, aztán minket is beperelünk. Ezek röhögtek rajtunk. 200 ember előtt? Akkor perel. Elvisznek a Nintendo-s nincsák. No, és akkor egy mókás írre zárnám a mai reflektort. Szerintem az utolsó két szót ki is hagyhatod. Igen, egyébként. Történt ugyanis, hogy egy insider, aki fel van iratkozva Beyond Good and Evil-nek a preview programjára, beta tesztjére, lesz valahogy is ilyen, az észrevette, hogy magáról az oldalról eltűntek a előző generációs platformok, tehát nagyon-nagyon úgy néz ki, bármilyen meglepő is, hogy a Beyond Good and Evil 2, ha valaha és amennyiben megjelenik, akkor csak is, nem is azt mondom, hogy jelen generációs konzolokra jelenik meg, hanem az előzőre már biztos nem. Most aki tudja a Beyond Good and Evil-nek a háttérsztoriát, én még abban sem vagyok biztos, hogy ha megjelenik, az belátható időn belül fog megtörténni, és az akár a mostani generációnak mint célplatformot lesz, mert azért hány éve, azt is egy 7-8 éve fejlesztik. Nekem azt senki nem mondja, hogy ez nem a Prevgenre készült volna alapvetően. Persze, hát az arra készült. Mint például ugye a drága kalózos játékuk, ami meg még két generációval ezelőtt készült. Hát most már túl vannak a jó és a rosszon is. Jó, úgy látom, hogy Zoli teljesen feladta, hogy próbáljon bármit is hozzátenni ezeket. Nem, egyébként, amit az előbb röhögtem, az az volt, hogy a papíron úgy szerepelt, hogy a Beyond Good and Evil 2 nem jelenik meg előző genre, és erre mondtam, hogy az utolsó két szót ki is hagyhatjuk. A Beyond Good and Evil 2 nem jelenik meg. Valószínűleg soha. Igen, ez a development hellnek egy ilyen velejárója. Különben egyébként érdekes, hogy bárki még figyeli ezeket, akár csak piktó szinten is, hogy mi történik a Beyond Good and Evil 2-vel, mert... Valaki még bízik. Igen, valószínűleg azok, akik még gyártják hozzá a kontenteket. Igen, meg is szóltak már, hogy nem kell. Szerinted? Én most azon gondolkoztam, hogyha valaha is volt bármi esélye arra, hogy ez a projekt elkészüljön, akkor szerintem a mostani Ubisoft Boftrány tett róla, hogy ebből soha ne legyen semmi. De aztán ne legyen igazam. Hát nem tudom igazából, ki az, aki kifejezetten várja ezt a játékot. Sokan várják. Beszéltünk erről a Beyond Good and Evil 2 jelenségről, ami egyébként gyanúsan egybevág azzal, amivel nyűnnyög a Blizzard is. Milyen érdekes, hogy ezek a stúdiók, akiknél nem nagyon halad a fejlesztés, onnan buknak ki leginkább ezek a szexuális visszaélések. Vagy inkább fordítva, tehát hogy valószínűleg ez bőven közrejátszott arra abban, hogy ezek a dolgok nem haladtak. Illetve hát ugye például a Skull & Bones esetén konkrétan tudjuk róla, hogy milyen visszaélések, meg milyen fajta kommunikáció zajlott ugye azzal a csapattal, aki arra volt ráállítva. Tehát itt szerintem most terülnek ki azok a dolgok, hogy miért nem történt ezekkel semmi nagyon hosszú ideig. Ebben van valami, hogy Ubisoftnál elbaszták az időt. Szomorú egyébként, de hát sajnos nagyon úgy néz ki, hogy húzható egy ilyen analógia. És nem... Közben most esett le. Fáradt vagy? Jaj, kicsit. De hát három órája beszélek itt melletted. Már az önmagában kimerítő, de amikor válaszolsz is. Meg nem nagyon akartam. De majd lesznek jó kis Beyond Good and Evil 2-es dolgok. A jövő héten remélem, hogy már arról beszélhetünk, hogy megoldódott ez Activision Blizzardos szexuális zaklatásos dolog, mert acára annak rengeteg kapaszkodót nyújt beszélgetés, ez meg adja a témát hétről hétre. De azért, hogy tudnám élni, hogyha most már hogy túlléphetnénk, és beszélhetnénk arról, hogy milyen játékok jönnek, tényleg milyen események vannak, tényleg tudnám beszélni a játékiparnak hogy az ügyes-bajos dolgairól, mert... Vagy bármiről. Bármiről, mert most már azért, hogy jó lenne nem ezen. Kivesézni egy éppen megjelent játékot, ugye ezt azért tavasszal csináltuk. Igen, tehát most beszélhettünk volna most például Chernobylite-ról, beszélhettünk volna mondjuk a... Mert ez is egy érdekes dolog, hogy egy indie játék hogyan tud, nem tudom, aki mondjuk jobban otthon van abban, hogy milyen tartalmaink voltak, vagy mi volt, a tavaly játszottunk a Chernobylite-on, vagy két éve játszottunk a Chernobylite-on? Azt tudom, hogy Halloween-i streamkor játszottunk, de hogy az most tavaly volt, vagy tavaly előtt, azt meg nem mondom neked. Mindezt, hogy egy-két éve játszottunk a Chernobylite-nak az Early Access változatán, és ott kurva szar volt a játék, tehát szerintem ezt aláírhatjuk. És mostanra összeraktak belőle egy decens, egy bőven korrekt játékot, nem azt mondom, hogy lerobbantja a csillagot az égről, de jó. 25-én Gamescom közvetítés. Hát a két órás live lesz. Az olyan volt, tavaly is az volt. Nem emlékszel, a Gamescom Opening Night Live az, ami szivat téged két órán keresztül, mert az utolsó 5 percben jelentenek be valamit. Tavaly ezt csináltak, nem volt kutyaszar, és a Ratchet volt a végén. És tavaly előtt meg a Death Stranding-en játszották el ugyanezt. És minden évben megszívjuk. Szeretünk annyira szopni, hogy most így megszívjuk? Persze. Ha lesz rá igény. Szeretnétek, hogyha közvetítsük a Gamescom Opening Night Live-ot? Ebben egyúttal megnézzük, hogy hányan aktívak a chatten, és hány bot néz minket. Az AJS 25-e az milyen napra esik? Nézzük már meg. A 24-e másnapjában. Hétvégére? Remélem. Szerda. Az egy szép szerdai nap. Akkor jaj meg a Psychonauts. De az nem hétvégén szokott lenni? Nem ilyen szombat vasárnap? Mit tudom én. És beáldozok erre szabadnapot? Hát gondolj bele, hogy be kéne... Már áldozni. Az este lesz. Az. Gondolom, mert ez ugye németben van. Na? Itt sokan azt mondják, hogy szeretnék. Páran azt mondják, hogy legyen. Jó. 26-án. Mi van 26-án? Mennyi bot? Figyelj, hát akkor szerintem beosztották a szabadidődöt. Jó. Akkor lesz. Tényleg egyébként csináljuk ezen egy ilyen sör kihívást? Hogyha olyan bejelentés van, amihez nincsen dátum? Mert megint? Nem, én attól félek, hogy jobban félek attól, hogy olyan lesz a Opening Game Night, mint amilyen a néhány E3 konferencia volt, hogy egy idő után már akkor is itt tukanom kellett, mert annyira pocsék volt. Csak tudod, ezek a Jeff, mert ez is Geoff Knight-is rendezvény, ugye ugyanúgy, mint a Game Awards, és mint, bár most azért elhozta a saját showjára Elden Ringet. Igen. Akkor még... Nem, ID Xboxot biztos nem. ID Xboxot nem, az soha többet nem. Azt nem vagyok hajlandó. Az szörnyű volt. Az biztos, hogy... Ha lesz egy rendes konfi a Micronak, akkor oké, de ez az ID Xboxot többet nem. Abból elég volt egy... És azt szerintem itthon mi közvetítettük a legtovább, mert az értelmesebbje már hamarabb kiszállt, és mi se bírtuk végig. Hát, de valami három és vagy négy órán keresztül néztük. Hát normális ember nem megy be a faszerdőbe, mi meg bementünk a sűrűjébe. De szembe. Mi kemények vagyunk. Hát nem. Jó, akkor legyen Gamescom. Jó, akkor lesz Gamescom. Fölírom, jó? Nem írom föl. Majd fenyegetőzöm, ahogy közelik az őpont, akkor lesz Gamescom, de akkor nem lesz Reflektor. Vagy időnként pingeljetek minket itt a Reflektorban, hogy a Gamescomot ne felejtsük el. Így van. No, például visz... mindig, amikor nem megy a stream. Például. Na viszont ennyi lett volna már a Reflektor, én legalábbis úgy gondolom. Szerintem. Balázs, kezdjük elmeszélni. Ja, fordítsd át, tudod, van még egy másik oldal. Zárjuk tiszta lappal? Igen, légy szíves, zárjukkal egyetértek. Jó. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki itt volt, és ugye ez most csak a stream felületre fog felmenni, illetve valószínűleg ezután az összes többi. Ugye a VOD felületünkre felmegy, illetve ugyanúgy Spotify-on fönt lesz, meg SoundCloud-on, YouTube-on, meg amint Zoli elkészíti, betimestampeli. Imádom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és akik köszönjük. Most nézik, azok ne felejtsétek el lájkolni, meg megosztani kedves ismerősötökkel. Legyünk minél többen a legközelebb, én remélem, hogy stabil 200 fölött itt nyomunk. Beszélgessünk itt a műsor közben, meg iratkozzatok föl, meg a másikra is iratkozzatok. Gyertek mindenhol. Gyertek minél többen. Gyertek Discordra is. No, akkor a legjobbakat. Sziasztok! Sziasztok!